Tényleg szar lesz az új GTA? A PSVR 2 valóban lenyomja a konkurenciát? Az EA marketingesei kereshetnének új munkát? Megdöntöttük az egymás szavába vágás rekordját? Ezekre és sok egyéb érdekes játékipari kérdésre keressük a választ ebben a podcastben. Én Talán vagyok, ez pedig itt a Planetax Otherside! Sziasztok, ez itt újra az Otherside, ezúttal a 8. adással jelentkezünk. Integetek vagy valami hasonló. A szokásos bevezetőnk mindig úgy indul, hogy megköszönjük a nézőknek, ezt ezúttal is megtenném. A hetedik részt összesen 3 hét alatt, amikor ezt felvesszük, mert látjátok, nem csak a hónapot tartjuk, de lehet, hogy vágás szempontjából meg lesz a hónap, de a 3. hétben már felveszik a következő részt. Tehát ezt összesen 16 000 néztétek meg, míg a 6. jelenleg 17 000-nél jár, 144, illetve 140 a kommentek száma. Ez a komment szám az egyébként nagyon-nagyon-nagyon magas. Tehát ez borzasztó magasnak számít. Köszönjük szépen! Esetleg, hogyha gondoljátok fel is lehet iratkozni, mert 16 000 nézitek, és van 3 000 feliratkozónk, lehetne a kettő közelebb egymáshoz. Nem, mint a bármi hasznunk lenne a feliratkozásból, csak jobban néz neki. Igazából nagyon sok minden történt, ismételtem a játékiparban, botrányok és különböző események, és ezekről fogunk most beszélni, illetve láttunk különböző filmeket, a legtöbbről hát keveset fogunk mondani, de lesz olyan, amiről viszonylag sokat. Hogy ne is húzzam tovább az időt, csapjunk bele a lecsóba. Mivel játszottuk a hónapban, rovatban, és az első dolog, amit ezzel kapcsolatban feldobnák, az a Last of Us Part 1, amit mind a ketten végig játszottunk. És erről én a múlt akkori adásban már beszéltem is, mert ugye én csókos voltam. Igen, tehát csókos voltam. Neked meg kellett várnod a nyomorult retailt. Igen. Én egyetlen dolgot szeretnék elmondani, mert Last of Us Part 1 kapcsán már nagyon sokan, nagyon sok mindenről beszéltek, és ez eléggé spoileres lesz. Volt egy csomó olyan kritika annak idején a Last of Us Part 1-ról, hogy Ellie túl gyorsan fordul át egyfajta másik személyiség és gyilkológépe, és ugye a Part 2-t figyelembe véve, ahol lényegében Joelnek a kegyetlenségével gyilkol az egész játék alatt. Valóban azt gondolhatjuk, hogy nagy a kontraszt, és én is kihagytam egy lépést, amit valószínűleg a cikkíró is így a Part 2 játszása közben visszatekintve a Part 1-re ezt a lépést ő is kihagyhatta. Konkrétan emlékeztek a kannibálos jelenetre. Tehát a kannibálos jelenet után Ellie valóban elkezdett másképp viselkedni, de ez pszichológiailag elég indokolható volt, tekintetében, hogy meg akarták őt enni, és gyakorlatilag az utolsó erejével durván sérülten darabokra szétvert szétverte a kannibál főnöknek a fejét egy jelenetben, és hát ez tipikusan az a fajta gyilkolás, ami egy leleket sem hagyna hát változás nélkül, meg hát szépen lassan attól, hogy adj nekem egy pisztolyt, Joel, odáig, hogy Joel-t megvédte, és valamilyen módon ki tudta vinni, amikor megsérült. Tehát ő szépen apránként vált harcossá, de az egész szituációt ez a kannibál dolog billentette át szerintem. Onnantól fogva nem volt ugyanaz az ember. Tehát az volt az a pont szerintem, amikor Ellie teljesen megbomlott. Tehát az amit normális ember nem él túl neki. Ugyanaz az volt az a sok, ami Joelnak akkor következett be, amikor meghalt a gyereke. Tehát mind a kettő életében ott van egy ilyen borzasztó törés, és egyébként azt akarom még elmondani, hogy milyen játék baszki, aminél ekkora drámáról beszélhetünk, hogy hogyan alakul át valakinek a személyisége. Lassan még egy filmben sincsen személyiségváltozás, nem, hogy egy játékban. Nem jó filmeket nézel. Hát lehet, de nem tudom. Voltam Miskolcon, a Cinefesten ott voltak ilyen filmek. Pornó van? Pornó nem volt, de kurva jó filmeket láttam. A pornó az egyetlen filmben mindig van happy end. Oké, hát ebből szerintem szállóige lesz. Éj úgy, hogy az életed inkább erre hasonlítson, mint drámára. Nos, ennyit akartam a Last of Us... Bocsát, újra kellett indítanom a beszédközpontomat, hogyha visszatekertem az előző mondatokat, vagy kivágom, vagy nem, de a lényeg, hogy játszatok a Last of Us Part 1-nal. Még egy utolsó gondolat, sokan feszegettétek nekünk is, hogy majd miért kéne megvenni harmadszor, hát meg hogy miért remasterelik, meg milyen utolsó kutyaből lerángatás ezzel a játékról. Erről még egyetlen gondolat, hogy ez a játék annyira sok, annyira egyedi, hogy szerintem ezt tipikusan tudjátok, az a mese, amit örökké el kell mesélni. Tehát ez az a sztori, ami valóban a valami kategória. Ez nem valami alibizás, nem azért írták a sztorit, hogy legyen háttere a játéknak. Itt a sztori az egész része a játéknak, és olyan sztori, ami hát dráma, vannak benne párbeszédek, színészi alakítások, amik jó, karakterek, amik ki vannak dolgozva. Tehát ez nem a szokásos szarakodás, amikor így néz bele a kamerába, így szemtől a karakter, és így beszélget veled, hogy bia. Igen, menjél oda, ott minket nagyon-nagyon basztak az ellenségek, és akkor ott majd a agyonveredőket, akkor hozd el az aranyvödröt, mert az nekem nagyon jó. Tehát ez nem ez a fajta dolog, hanem itt valóban egy filmszerű vágásokkal és filmes megoldásokkal megcsinált játékról van szó, ami interaktív. Tehát ez inkább egy interaktív dráma, mint bármi más. Próbáljátok ki, annak is érdemes lehet, aki nem játszik videójátékokkal, bár az udvaron nem néz minket, úgyhogy nem hallja ezt az adást. Ugyanakkor a hiány van belőle, mint gamer lányokból, de hát ez van. Ha apropó, ha néz minket gamer lány, akkor azt írja meg, hogy van ilyen, hogy ő gamer lányként minket néz, mert szerintem itt azért elég nagy kolbászfesztivál van az irányunkban. Jó, következő játék, amit én játszottam, és tényleg csak pár adatot akarok róla mondani, az egy indie játék. Valahogy itt szembe jött velem a PlayStation-nél egy leárazásnál a Terminator Resistance Enhanced verziója. Ez egy 7 pontos játék, tehát a végigjátszottam. Annó játszottam vele, mert aránylag jó review-kat kapott, és nem tudom, hogy ez a véleményünk, szerintem kicsit túl hype volt. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsített Fallout jellegű akciójáték, mármint a Fallout jellegű. Elég erősen korridor shooter egyébként, mert próbálja magát. Igen, de próbál így gyűjtögettetni, meg ilyenek. Igen, kraftoltat. A sztória az nem volt rossz egyébként, de így nem szartam magam össze tőle. Sokkal többet vártam a user ratingek alapján. Hát ez egy indie játék, tehát azt figyelembe kell venni, ezt nem lehet hasonlítani mondjuk egy Doom Eternalhez semmiképpen, tehát nekem ami tetszik benne az, hogy kurva jól néznek a Terminátorok, és szép a világítás, ami kevésbé tetszett benne, az igazából a textúráknak a borzalmas minőséget, tehát az vállalhatatlan szerintem a környezet textúrázás. A világítás itt a telfedik, de nem, tehát nagyon látszik, hogy nem profi csapat készítette, viszont a gameplay az szerintem egy elég jó gameplay. Ebben a 7 pontos kategóriában érdemes gondolkodni, most ilyen 4-5 forint, úgyhogy ha valaki szereti a Terminator franchise-t, a hangulata megvan szerintem, Terminator hangulata. Abszolút, a hangulat az oké. Úgyhogy talán tegyetek el egy próbát, most ugye ez a csapat átsolja éppen a RoboCop játékot, azt várom. Ugye az első film az jó volt ott is, meg talán a második sem volt annyira rossz, de utána elszabadult a dolog. De a lényeg, hogy a Robot Zsaru azért szintén egy elég jó gyerekkori franchise, ahogy a Terminator is. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az a játék milyen lesz. Ez azért egy 7 pontot valóban megérő indie játék, és egy indítől egy elég nagy teljesítmény egyébként egy ekkora játékot összerakni. De ne várjatok tőle nagy csodát grafikailag. A következő az már talán érdekesebb egy picit, mert az szintén egy indie játék, de nagyon érdekes grafikája van. Ez a Roller Dome, amivel mindketten játszottunk, illetve hát én a demójában játszottam. Te mennyit játszottál vele? Hát én kinyitottam 5 vagy 6 arénát. Ugye itt úgy működik a játékmenet, hogy ahhoz, hogy újabb ilyen csomagokat ki tud nyitni, ahhoz meg kell csinálni ilyen, nevezzük mission objektíváknak, ami abból áll, hogy lőj le, nem tudom, shotgunnal 7 embert, meg gyűjts össze X szimbólumot, meg ilyeneket, úgyhogy egy olyan 10-13 órát játszottam vele. Én tipikusan az a játék, amikor, hogyha van egy 10 percet, akkor betöltöd, nyomsz egyet, vagy 2 kört vele, és akkor utána lerakod, de sűrűn előveszed. Nekem nagyon tetszik. Nekem is nagyon tetszett a demo, tehát én a demóval játszottam. Nagyon jó a kontroll, nagyon, nagyon állat ez a... Hát a bullet time az általában ma már egy csomó játékban inkább ilyen... Hát, hogy... Bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy ezt úgy képzelje el mindenki, hogy ez egy Tony Hawk a Max Payne keverékeként lehetne felfogni. Igen, a Tony Hawk Max Payne, az jó, azt tetszik, az jó hason. Hogy nem tudsz benne elesni, mint egy Tony Hawkban. Tehát ilyen az autó én is aránylag nagy, meg a trükkökben, hogyha nem úgy állsz bele, akkor... sincs igazán nagy probléma, tehát mindig talpra állsz, és az benne a trükk, hogy úgy tudod újra tölteni az arzenálodat, vagy a fegyvereidet, hogy trükköket csinálsz. Tehát, hogyha elhasználtad a 12 dupla csövű töltényt, vagy a 2 rakétát, vagy a 6 shotgun lőszert, azt hiszem annyi van, akkor csak úgy tudsz újra lőszerhez jutni, hogy grindolsz, hogy a levegőben ollizol, hogy stb. Stb. Tehát, hogy ez egy ilyen trükközésre kényszerítő játék, és ez a kettő együtt így baromi jól működik. Aréna harcok egyébként. Ilyen olyan arcok, egyébként nagyon szép ilyen celsérít grafikája van, és még annyit érdemes... Ilyen Möbius stílusú, igen, ami azért egy nagyon jó kritika egy indie játék grafikájának. Technikailag pedig Unity-val készült, és mindenkinek mondom, hogy Playmaker-rel, tehát ez egy visual scriptingben összerakott játék. Egy deka hagyományos kódot nem tartalmaz. Ez nem gond, sőt, ez előny, csak hogy lássátok, hogy ugye érdekes téma volt ez az előző alkalommal, hogy mit lehet benne összerakni. Hát konkrétan, ha megnézitek ezt a játékot, akkor ezt is abba rakták össze, de nagyon sok olyan van, ahol nem is kommunikálják ezt a fejlesztők. Tehát ez tipikusan az a játék, ami jó példa arra, hogy egy kis csapat egy hatékony eszközzel hogy tud összerakni egy fasza játékot. Mert a Roller Dome szerintem egy fasza játék. Nem nagy, de egy klassz játék, nem? Sosem elég klassz. Nekem nagyon bejön, én már írom az évvégi top 10-es listámat, mert mindig van egy ilyen adás a checkpointban, valószínűleg itt is lesz. Addaktív. Ez biztos, hogy benne lesz a top 10-ben. Csak úgy, mint az a játék, amivel ugyancsak ebben a hónapban játszottam. Az pedig? És ez pedig a Return to Monkey Island. Igen, hát ezt bevallom, azt mondtam, hogy megveszem az első nap, de még nem játszottam vele. Nem hát figyelj, elképesztően zseniális lett. Én jó lett? Talán akkor játszottam utoljára ilyen játékokkal, amikor még a LucasArts-nak a fénykora volt, és én utána levő időszakban így nagyjából így ott hagytam ezt a zsánert, és ezt pont ott folytatja, ahol az abba maradt, elképesztően hangulatos, iszonyatosan jók a puzzle-ök. Talán nem annyira elvetemültek, mint régen, tehát a régiekben voltak olyan dolgok, amikor úgy érezted, hogy rá kell kényszeríteni a logikusságot arra, hogy ezt miért kell megoldani. Mindig nyomokban logikát tartalmazott, de itt ez így nagyon faszán meg van csinálva, plusz van egy ilyen kis jegyzetfüzet, amit a vezet ugye a Guybrush, úgyhogy ezt konkrétan egy guide készül, miközben játszol. Á, és könnyebb játszani, igen. Könnyebb, de van benne nehézségi fokozat. Iszonyatosan jó rácsavarodik a második részre, amikor ugye azzal van vége, hogy egy hullámvasúton kisgyerekként ott van a Licsák meg a Gájbás, és onnan indulsz, és annak az első egy fél óra, vagy háromnegyed óra, az tulajdonképpen egy tutoriál, ami arról szól, hogy milyen, amikor kijönnek ez a két svihák a hullámvasútról, és aztán kezdődik el a nagy kaland, ami egy 100%-ban Monkey Island játék, az első három részt alapul véve, ugye volt ennek egy ilyen 3D-sített verziója, amit már nem az eredeti csapat készített. Ugyanazzal a humorral nekem bejött a grafika is, meg kell szokni, ugye erre volt a legtöbb kritika. Hát erős a stílus, az biztos. De nagyon-nagyon örülök, hogy szerintem a Metán így év top 3 játékában benne van a Meta alapján, tehát hogy ez az a játék, ami mindenkinek tetszett. Nagyon várom a nagyon bízom benne, hogy lesz folytatása, úgy egyelőre PC-n és Switch-en lehet vele játszani. Mindjárt szoktál vele. Úgyhogy én megvettem Mac-en, mert Steam-en is van Mac-es verziója is, mármint a PC-t úgy érzem, hogy Steam is. Nagyon jó kezeli a kontrollert, kontrollerre játszottam emlősegérrel, brutál jó meg van csinálva. Úgyhogy szerintem a játék személyében az év egyik legjobb, és az utóbbi, nem tudom, 10 év legjobb kalandjátéka született meg. Tehát Ron Gilbert, nem vártuk, hogy rossz játék lesz. Igen, de tudod, azért csalódtunk már nagy öregekben. Tehát az, hogy most ő valaha valamikor jót csinált, az nem azt jelenti, hogy ma is fel tud nőni a feladathoz, és annyira ügyesen tudta modernizálni, és a modernizálást azt nem arra értem, hogy most működik jó kontrollerrel, hanem például ezzel a real-time guide-dal, ami, tehát, hogy így szerintem tök jó megcsinálta, hogy ezt a játékot az is fogja élvezni és imádni, aki nem nagyon játszott hasonló játékokkal, mert azért valljuk, hogy ez a zsáner az elmúlt 15-20 évben azért eléggé így leesett a térképről. Uh-huh. Hogy lesz-e ez annyira erős, hogy ez vissza is teszi, és elkezdenek megszületni a point and click kalandjátékok, abban nem vagyok biztos, de ha x évente születik egy ilyen Monkey Island szintű vicces. Gret mondta pont, hogy ez nem ilyen harcsányan vicces, hanem az a játék, amit végig mosolyogva játszol végig. És én szerintem egy Monkey Island játéktól ezt várja el az ember, és ezt így maximálisan teljesítették Ron Gilberték, úgyhogy minden tiszteletem az övék. Szóval nekem ez volt a második játék a Roller Dome mellett, amivel játszottam ebben a hónapban. A harmadik pedig... A Splatoon 3. Egy harmadik rész, a Splatoon 3. Ami nagyjából ugye, nem tudom, ezt már beszéltünk róla, ez a Nintendo Call of Duty-a. Igen, ez a festékkel lefröcskölsz mindent. Festékkel lefröcskölsz mindent, és az a célod, hogy a meccs végére a pályának a teszíneddel legyen jobban lefröcskölve, tehát 100%-ban. Van egy tök jó kampánya, ami ilyen klasszik Nintendo játékelemeket tartalmaz, tehát nem csak ügyességre van szükséged, hanem észre, meg kreativitásra, és ahhoz, hogy teljesítsd a játékokat. Ugye a játékot, meg a kampánynak a különböző pályáit nagyon tetszett. Így azt gondolom, hogy ezzel a formulával és ezekkel a megoldásokkal szerintem ez az utolsó rész, amit úgy tudtak megtölteni, hogy még azt mondjam, hogy ez így még elmegy. Mert azért a Nintendo játékaiban ilyen iszonyatos nagyokat lép előre általában, és itt meg ilyen apró lépések vannak, meg apró finom hangolások, és a játék még mindig tök jó, de azért már közel se olyan forradalmi, mint amikor az első rész megjelent. Ettől függetlenül kigyűjtöttem és nézem. Minden idők legjobban fogyó Switch játéka. Japánban úgy néz ki, hogy minden idők egyik legjobban fogyó, ha nem a legjobban fogyó launcha. 3 nap alatt 3,45 millió darabot adtak el belőle Japánban. Uh-huh. Ez jó. Ami elképesztő, brutális, és adtak mellé rengeteg switchet, tehát egy csomóan most lettek újra switchet. Úgyhogy a célját teljesítette. Talán az, úgy tudnám összefoglalni, hogy így a végletekig polírozott Splatoon élményt kapod. Számomra még utoljára olyan formában, amiért szívesen kiadom a 60 eurót, de a következő résztől sokkal több fejlődést, előrelépést várok, akár kampányban, akár multiplayerben. Úgyhogy körülbelül azt éreztem, mint a Valhallánál az Assassin's Creednél, hogy jó, de most már picit unom, itt meg azt éreztem, hogy tök jó, de a következő résztől többet várok el. Úgyhogy ez a három játék, az a, játszottam még játékokat, de ez a három, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, mert ugye megfogadtuk felállnal, hogy próbálunk kicsit szűkíteni a adás menetet, és az... filmekből is kevesebbet próbálunk hozni, és tömörebben beszélni, hogy ne legyen 6 órás. Igen, az Splatoonhoz még egy rossz poén, hogy lehet, hogy azért unod már, mert tudod, ahogy öregszünk, lehet, hogy egyre kevesebb dolgokat akarunk összefröcskölni. Mert az elején még azért úgy egy fiatal koromban lehet, hogy ez sűrűben fordult elő, nem? Vagy, nem? De te tudod. Mit néztünk a hónapban? Én az első dolog, amit feldobok, az a Sárkányok háza sorozat, hogy ezt állandóan nézzük, legalábbis én nézem, te nézed? Á, én nem, én az alap trónokharcát se láttam. Tehát egyetlen ember vagyok a gaming szakmában, aki... aki ezt nem nézte. Hát a trónokharc az... Igen, a trónok harca az a végén azért nem volt annyira klassz, mint az elején, az első, mint a 3-4 évad az jó volt, de a vége az Isten. Sárkányok háza egyről nagyon klassz és változatos, érdekes, jobbak a politikai intrikák. Hát a nagyon brutális, azt én annyira nem csípem, általában nem emiatt nézek fantazit, hogy látsak troncsírozást, meg pöcslevágást, meg egyéb ilyen dolgokat így én megcsinálva CG-vel. Ugyanakkor nagyon jó benne a dráma, csak ennyit akarok róla mondani, hogy érdemes egyelőre nézni. Próbáltam nézni vele párhuzamosan a Lord of the Rings sorozatot, ugye az Amazonon. Uh-huh. Azt én bevárom, amíg vége lesz. Úristen, te figyelj, sosa ennél semmit mondóbb, unalmasabb sorozatot. Tehát vannak benne jelenetek, amikor két elf beszélget, és ilyen nagyon mély bölcsességeket kéne átéreznünk, és kb. Az aki másnak vermetás magásig bele vonalon mozgó nagyon nagy mélységeket mondanak, illetve amikor... Én nagyon jó vagyok szólások mondásokban, tehát hát jó, csak amikor úgy azokságnak ebben a hitele. A nagy mondás az körülbelül abból áll, ami egy szerencsés üti belsejében van, akkor az kb. Így nagyon gáz, iszonyatosan jól néz ki, viszont borzasztóan érdektelen az egész, és penetránsan lassú. Olyan szörnyen lassú, talán az utolsó részben már kiukadnak valahová, totál értelmetlen irányokba indulnak el, ott nem történik semmi, aztán visszamennek, igazából az egész ilyen olyan, mintha kerülgetnék a forrásanyagot, de nem írtak hozzá semmit. Tehát gyakorlatilag annak a sorozatnak van vizuális rendezője, de nincs forgatókönyve. És ez valami szörnyen borzasztó úgy, hogy minden, amit látsz, gyönyörű. Az egész, a kép olyan, érted, hogyha meg akarod mutatni az új OLED TV-det a haverodnak, hogy néz ki rajta a kép, akkor ez az a film, amit beraksz. Teljesen random, hogy hol. Elképesztően néz ki, lemászik a vászonról, a zene jó, az egész dolognak minden egyes, a jelmezek, a színészek arca, amit oda raktak. Többen mondták, hogy nagyon baltával faragottak a tündék, de ugye ilyen csontos északi arcokat válogattak, ami stimmel, tehát a tolkieni gondolathoz. Tehát szerintem az helyes, és jól néz ki. Nagyon jó az egésznek a kinézete, de ami történik benne, az gyakorlatilag nem történik benne semmi. Vagy legalábbis olyan kevés, hogy ez hihetetlen. Tehát én nagyon szeretem a Peter Jackson-féle trilógiát, ezt nagyon szeretne rá hasonlítani. De annyi érdektelen szál van benne, és annyi... Nincsenek benne fordulatok, nincsenek benne csavarok, full lineáris az egész. Ezt nagyon nem szeretem az ilyet. És hát ugye nem ez volt a legrosszabb, amit ebben a hónapban meg kellett néznem, de én biztos, hogy offalom a Gyűrűk Ura sorozatot. Majd ha jön róla olyan kritika, hogy van benne sztori, akkor esetleg megpróbálok rácsatlakozni újra. Én teljesen kihagytam, és megvárom az összes részt, aztán majd, hogyha olyan kedvem lesz, akkor nekiugrok. Nem szeretem a sorozatokat így részről részre nézni, megvárni. Most Andorral belefutottam ebbe, hogy így részről részre nézem. De arra, hogy ne beszélje. Arról nem beszélek. Hát lehet az a következő, legyen az a következő, oké, bocsánat, akkor legyen a következő az Andor, nem akartam beléd folytani ezt, mi a véleményed az Andorról? Én is nézem, vagy én is elmondom. Ja, én még nem akarok állást foglalni, ez az első Star Wars sorozat, ami tetszik. Én nagyon szeretem a Star Wars-ot, tehát még mielőtt mindenki félreértene, tehát én imádom a Star Wars-ot, csak én egyszerűen nem vagyok hajlandó kiegyezni ezekkel a rém gagyi forgatókönyvekkel, amit te is a Gyűrűk uránál hiányoz, tehát nekem az nem forgatókönyv, hogy Obi-Wan meg a Mandaló rézé az sidequesteket csinál általunk már ezerszer látott és ismert helyszíneken, általunk már ezerszer látott és hallott dallamok között, és általunk ezerszer látott és hallott karakterekkel interaktálva. És általunk ezerszer látott és imádott űrhajók segít. Az Andor ezzel szemben szerintem a történetre fókuszál, megmutatja a karaktereket, megmutatja a helyszíneket, mindent megpróbál elmesélni, éppen ezért a tempója közel sem olyan, mint amit szerintem a rajongók, vagy a közönség egy része elvár. Én imádom a lassú filmeket, szerintem itt-ott ez talán túl lassú, de inkább legyen itt-ott túl lassú, mint sem forgatókönyv szempontjából pocsék. Úgyhogy egyelőre ez a kedvenc Star Wars sorozatom, és volt benne már két rész, most a hatodiknál tart a széria, ami nagyon-nagyon tetszett, a legutóbbi az például kifejezetten. Úgyhogy nagyon várom, hogy hova fog kifutni. A Tony Gilroyról olvastam interjúkat, ugye ő a showrunner ennek az egésznek, meg ugye a Rogue One-hoz neki volt köze, és most már készül a következő évad. Úgyhogy összességében minden hibája ellenére tetszik, és én nagyon remélem, hogy ilyen Star Wars sorozatok fognak készülni, amik hozzátesznek a kánonhoz, meg a világhoz, nem pedig a már meglévő dolgokon próbálnak élősködni. Ezt nem biztos, hogy így értelemszerű, ahogy elmagyaráztam, vagy ahogy amit... De értelemszerű, hogy nem ugyanazt akarják visszaöklendezni ezerszer, igen. Úgyhogy nekem egyelőre nagyon bejön, ennyit tudnék elmondani az Andorról, amit egyébként a megjelenéséig Endornak hittem, és nem is értettem, hogy hol vannak az evokok így az első részben. A második rész elején esett le, hogy basszus, ez Andor. Micsoda jó meglepetés, hogy nincs tele minden kicses macikkal, nem? Tehát azért az... Hát én így vártam azért az nem. Nem érdemeztek. Úgyhogy szerintem jó, én bírom egyelőre. Bírom, lehetne néha feszesebb, de nagyjából ez legyen a nagyobb probléma vele. Nekem is bejön az Andor. Én szerintem is ez a legjobb Star Wars sorozat eddig. Azért, mert végre lemert csatlakozni a főcsapás irányról. Bemert mutatni olyan történeteket, ami nem akkora nagyságrendű, hogy a bolygópusztító fegyvert felrobbantsuk 26-szor, mert mindig van egy új bolygópusztító fegyver, ami a végén már galaxisokat pusztító fegyver volt, hanem itt végre egy sokkal kisebb dolog körül rakják össze a történetet, és ugye ez a sztori, ez a birodalmi helyiség megtámadása rész, ahol beindult az egész, ugye, mert lényegében most két sztorit kaptunk eddig, az első kicsi sztori, az első pár részből, az volt, hogy kerül Andor bele a felkelésnek a magjába, ez nem nagy spoiler, tehát hogyan veszi őt föl egy egyelőre titokzatos és nagyon jó színész által alakított, melyik Skarsgård alakítja, sose tudom a vezeték nevüket. Hát most nem akarok hülyeséget mondani, szerintem Ő a legidősebb. Igen, ő a legidősebb, ő a papa. Papa Skarsgård alakítja, majd kiírjuk a nevét, bocsánat, ezt a karaktert, aki nagyon klassz, és van egy rettentő cool űrhajója, nagyon állat dizájnnal, amit még nem nagyon láttunk működni, csak az egyik trailerbe csinált valami nagyon furcsát. De a lényeg, hogy az első része a dolognak arról szól viszonylag lassan, hogy ki ez az Andor, és igazából, hogy valójában egy kis stílű tolvajról beszélünk, aki valamilyen módon felvesznek zsoldosként egy ennél sokkal fontosabb küldetésre, mert az egyedüli dolog, ami őt motiválja, hogy gyűlöli a birodalmat, nem spoilerezem el, hogy miért, azt a történetben meg lehet tudni. És utána elkezdődik egy másik sztori lényegében, ami erre a küldetésre koncentrál. És ebben az utolsó rész az szerintem valami hihetetlenül jól volt megcsinálva, a rendezés szempontjából, karakterfejlődés szempontjából, a karakterek jellemrajza szempontjából, mind a két oldalon nagyon jó figurákat raktak össze, nagyon jó mondatok hangzottak el, és végre volt magvas párbeszéd. Tehát, hogyha ez mondjuk nem Star Wars, hanem bármilyen más világban játszódik, ez egy akkor is a saját lábán megálló sorozat. A fényképezése az elüt a Star Wars sorozatoknak ettől a nagyon színes fényképezését, amit a Disney érában tapasztaltunk, hanem kicsit olyan kopottabb, kicsit olyan dokumentumfilmszerűbb, és szinte minden, amit látunk, az meg van építve. Vagy felhasználtak hozzá valami meglévő dolgot, és azt hozzáépítettek, vagy hozzá CG-ztek, hogyha messzebb volt az a rész, de minden nem tapintható az, hogy ott van fizikailag. Tehát nincs tele CG-vel. Az egész kicsit olyan néha, mint valamiféle dokumentumfilm, ami erről a dologról szól. És a másik, még egy apróság, hogy bemutat egy olyan dolgot, amit a birodalomtól birodalomról eddig nem tudtunk, illetve nem láttuk. Tehát eddig a birodalom az egy gonosz, egyértelműen gonosz elnyomó gépezet volt, aminek a belsejében nagyon keveset lehetett belelátni, akár a régi filmek alapján, akár később. Esetleg a könyvekből tudtunk meg kicsivel többet, de azt sokan nem olvasták. Most viszont látunk egy olyan birodalmi helyőséget, ami kint van valami Isten háta mögötti bolygón, és látjuk azt, hogy ezt hogyan reagálják le az ottani birodalmi katonák, mennyire szeretnek, nem szeretnek ott lenni, milyen saját játszmáik vannak, és az átlag birodalmi hogyan éli ezt meg. Tehát, hogy valójában milyen egy birodalmi katona. És ez nincsenek beállítva sátánnak, korrupnak vannak beállítva, de nem sátánnak semmiképpen, nincsenek fekete-fehér figurák, és végre az amit a Star Wars-ban tulajdonképpen szeretünk, hogy egy jó és a rossz harcáról szóló mese, az itt picit más. És azért is üt el az összes többitől, mert itt nincs jó, meg nincs rossz. Szóval úgy, mint a Boba Fettben, amikor a egyébként mindenkit szarrá ülő fejvadász a végén jó ember lesz, tehát az annyira hiteltelen az a sorozat, a alapsztoria, hogy ez hihetetlen. A Mandalori még jobb ennél, mert ott azért egy billegő karakterről van szó, aki azért tesz dolgokat, nem akarja magát pozitívnak látni, de van egy erkölcsi kódexe. De nem javul meg, vagy nem romlik el, nem tér át ide vagy oda. Itt a karakterek, azok egyértelműen saját önálló célra rendelkeznek, végre, mint egy rendes drámában, és ezek a célok néha metszik egymást, néha pedig nem. Közben meg a háttérben egy politikai szál alatt lehet látni, hogy gazdagabb figurák kezdik felépíteni a felkelést a birodalom ellen nagyon-nagyon lassan. Nekem a tempója bejön. Néhányszor szerettem elbámulni a kietlen pusztaságba, a feltűnő tájfájterre, vagy a birodalmi bázisra, hogy kicsit többet időzött rajta a kamera, mint hogy általában megszokott lett volna. Hát egyszerűen jó volt. Jó volt ezekkel a szereplőkkel elmenni erre a kalandra. És szerintem az Andor egy nagyon jó sorozat, én sem bírom ki, hogy összevárjam. A felénél vagyunk túl, ugye 6 rész ment le, amiből az utolsó szerintem zseniális volt, és 12 rész lesz, ami hosszabb az átlagos sorozat. Igen, és egyébként erre még annyit kötnék rá, hogy ugye szokták szidni a Disney-t meg Kathleen Kennedy-éket, hogy mit csináltak a Star Wars-ból, és annak ellenére, hogy semmi nem kényszerítette őket rá arra, hogy tónust váltsanak a sorozatok között, mert ugye mindig sikeres. Igen. Annak ellenére ezt a szériát ugye rábízták a rugmanos csapatra, a Géroékra, és például a hatodik részt az a Susan White rendezte, aki egy ilyen BAFTA és Emmy díjas brit filmrendező nő. Látszik is a minőség. Úgyhogy itt nem a popcornra akartak rámenni a cast választásban sem, hanem olyan rendezőket választottak, akik letettek már az asztalra, és nem ilyen filmekkel. Tehát nagyon tetszik, hogy ezt akik ezt a szériát készítették, illetve hát akik a sorozatért felelnek, azok ezt bemerték vállalni, és itt jól sült el. A Marvel részéről is volt hasonló próbálkozás az Eternals, ott annyira nem sikerült jó, de itt szerintem abszolút jól működik, hogy míves rendezők és forgatókönyvírók keze alatt születik meg egy olyan sorozat, ami lehet, hogy nem a legsikeresebb Star Wars sorozat lesz, de hogy egyelőre az újkori Star Wars történelem egyik legelismertebb darabja, az biztos. Legigényesebb, igen. Szerintem is. Úgyhogy ez volt. Mondja még, hogy mit láttam még? Igen, lépjünk tovább, mert különben Star Wars ozsonnázó rész lesz. Egyébként még ezt nem mondatot annyira. Azért hozzászednék. Na, te meg az egy mondat, mérem. Ez geci hosszú egy mondat. Szóval csak azt akarom rákotni erre, hogy a Disneyről én is így gondolkozom, hogy egyébként ne lehetnek kísérletezni. Tehát ami pozitív bennük, az, hogy mindenki megy ez a mém, hogy Disney Star Wars, de ezt egyszerűen nem tudod meghatározni, hogy micsoda. Mert ugyanúgy ott van benne a popcorn, ott van benne a minimál űrvesztern, és ott van benne az Andor is, ami egy sokkal mélyebb és sokkal sötétebb tónusú történet. Ott van benne a Zsivány egyes, és ott vannak benne ugye azok a kvázi fővonalú filmek, amiket igazából már talán senki sem keddel annyira, de hát nem tartom őket annyira rossznak, de az is önmagában két különböző típusú film, a három. És tehát a kísérletezés hiányát nem mondhatjuk rá. A biztonsági játék az néha megvan, ugyanakkor viszont keresik az utat. Tehát az látszik, hogy keresik az utat a rajongó irányába. Mi az, amit szeretünk? Ilyen az, amikor nem a rajongóknak akarsz megfelelni. Az Andor, igen, az Andor ezt bevállalja, hogy az utolsó Jedi sem akart megfelelni a rajongóknak. Az egy rendezői vélemény volt a Star Wars univerzumról. Hát valaki szereti, valaki nem. Nekünk azzal van a legkevesebb bajunk, de igazából az Andor például szerintem kifejezetten jó irány. Tehát az igényesség irányába, a felnőtt Star Wars dolgok irányába szerintem ez egy kifejezetten klassz dolog volt. Az a világ, amit szeretünk, egy teljesen más perspektívából, ami kicsit kevésbé dicső, viszont sokkal-sokkal érdekesebb. Szóval én az Andorból csak többet szeretnék. Ha ezt tudják tartani, ezt a színvonalat az utolsó rész végéig, akkor nagyon király lesz, csak nagyon kínos lesz megvárni a következőt, különösen, ha közte csinálnak valamit, ami rosszabb. Már meglátjuk. Jó, amit itt felírtál nekem még, hogy láttad, az a magasságok és mélységek a következő. Ezt én nem láttam, ez micsoda? Hát ugye voltam minden évben járok Cinefestre, ez a miskolci Sundance, most így. Most ez egyébként én így felmosolyogok, amikor mondom, de elképesztő igényes filmfesztivál, és kizárólag olyan válogatott filmeket hoznak, aminek értéke van, amik fesztiválokon vagy itt debütálnak, vagy fesztiválokon nyertek, és itt szoktak debütálni a magyar filmek közül azok, amik említésre érdemes, csak a magasságok és mélységek az Erős Zsolt, illetve hát ugye a felesége Hilda történetét mesélni el a tragédiától. Nem volt annyira erős film, mint mondjuk tavaly a Külön Falka, de számomra úgy derült ki, hogy ez egy inkubátorprogramos film. Ezt még anno Andy Vajna találta ki. Szerintem egy zseniális ötlete volt. Az inkubátorprogramnak az a jellemző, hogy 150 millió forint körüli összeget tudnak elkölteni egy filmre, amit, hogyha dollárosítasz, akkor az körülbelül semmi kategória. Tehát abból nem tud film készülni sehol a világon. Ilyen minőségű meg végképp nem tud készülni, mert a film készítésben a költségek azok konstansak. Most az, hogy a sztároknak mennyit fizetsz, abban van különbség, de a kamera, a minden más, az ugye a díszletek, meg minden. Úgyhogy az Erős Zsolt sztoria, Hilda gyászfeldolgozásán, sztorián keresztül, ugye Stenzer Hilda gyászfeldolgozását mutatja be. Lehetett volna sokkal erősebb, szerintem lehetett volna néha sokkal drámaibb is, egy nézést megér, és az, amennyiből készült, ahhoz képest meg abszolút el is reméltó, ahogy ezt összehozták. Nem volt rossz, de nem volt kiemelkedő. Viszont volt egy film a filmfesztivál, ami végül elhozta a fődíjat, ez a Return to Dust nevű koreai vagy kínai film, ami egy férj és feleség történetét meséli el, akiket a sors úgy köt egymáshoz, hogy nem nagyon van választásuk, hogy egymás mellett kössenek ki. És szól az elnyomásról, a szeretetről, a kitartásról, az összefogásról. Annyi a film alapsztoria, hogy ők ilyen földművelésből élnek, aztán az állam kitalálja, hogy az a terület, ahol ők laknak, az úgy nekik szükség, neki az államnak szüksége van, rázik, költözenek arrébb, ők gond nélkül arrébb ugranak, és vájukból felépítik a következő házukat. Vérrel verejtékkel, és bemutatja azt, hogy mennyire jó dolgunk van nekünk, és mennyire nem tudjuk mi, hogy jó dolgunkban mit csinálunk, vagy érted, mire akarok kiukadni, hogy mások sokkal boldogabban tudnak élni, sokkal nyomorúságosabb, melósabb és kilátástalanabb környezetben, mint mi ebben a válságokkal teli, de abszolút jóléti társadalomban. Tehát nekik nem az a legfontosabb problémájuk, hogy most az új iPhone-t az mennyire rohadt drága. Vagy az új iPhone-t tudod. Úgyhogy, ha ez bekerül a mozikba, amire nem vagyok biztos, akkor mindenki nézze meg, mert egy fantasztikus film. Ha te is belefutsz valamilyen streamingen majd, akkor nézd meg. Szerintem a Mubira lehet, hogy fölkerül. Úgyhogy ez volt a második film, amit így, ugye most megbeszéltük, hogy hármat ajánlunk. Igen, és aztán visszakötöttünk a popkultúrára egy új sorozattal, amire nagyon sok mindent tudunk mondani. Ez a Cyberpunk sorozat. Én végignéztem. És végre van egy Cyberpunk, ami tetszik, mert azon túl, hogy a videójátékot készítő egyik srácnak van hozzá köze, ő adott egy draftot a japánoknak, akik abszolút teljes szabad kezet kaptak. Meggondolom, megkaptak minden design dokumentációt, mert egy csomó jármű, meg egy csomó minden az így stimmel. Ez official cucc. Egy ízig-vérig független anime lett. Szerintem sokkal cyberpunkosabb, mint maga a játék, sokkal darkabb, sokkal menőbb, sokkal drámaibb, minden részt imádtam. Úgyhogy Netflixen fönn van, ezt nézzétek meg, az is, aki szereti a Cyberpunk videójátékot, és az is, aki nem. Mert ez a sorozat, ez szerintem a maga nemében abszolút hozza azt, amit elvárhatunk egy ilyen sorozattól. Te láttad? Megnéztem el a két részt eddig, tegnap este. Igazából, hogy tudjak hozzászólni, nekem is nagyon tetszik. Nagyon erős a stílusa, nagyon szuggesszív a képi világa. Kurvára Cyberpunk. Tehát én többet játszottam a játékkal, mint te. Nagyon sok kapcsolat van a két dolog között. Igazából egy csomó mindenben, márkanevektől kezdve minden, hogy mondott, hogy megkapták az teljes dokumentációt, meg az egész feldolgozással kapcsolatban, és ez a kiberpszichós vonal is a legelején az elég jellemző a Cyberpunk játékra. Tehát nagyon szépen kapcsolódik a kettő egymáshoz, és ugye nagyon igényesen van megrajzolva. Ez tipikusan az, ami rettentő jót tett láthatóan a Cyberpunk eladásainak ismét, tehát a maga a minőségi javulás is jót tett a Cyberpunk eladásainak, és ugye látszik azt, hogy szépen hozza a számokat, tehát elkezdte föltolni újra mindenki játszani akar a játékkal is, mert megnézi ezt a szériát. Nekem ez a Netflix-től teljesen meglepő, hogy most egy ilyen minőségű valami így hirtelen így kificcent a rengeteg ilyen... Hát, ilyen volt az Arkane is, ugye a Riot játékból, ami készült, a League of Legends-ből. Az ja, az is jó volt, az is jó volt. Néha így felbukkan egy ilyen, megdöbbentő, hogy ez mindig valami igényesség egy játékhoz kellett, hogy kapcsolódjon, de ez nekem is tetszik, biztos, hogy végig fogom nézni, élveztem az utolsó kép kockájáig. Rettető brutális, pont mint a játék, még talán annál is brutálisabb. És a kiszámíthatósága sem nyilvánvaló mindig. Ebből az két részben vanom a tanulságokat, tehát azért ezt nézzétek el nekem. Lehet, hogy bár ha végig azt mondod, hogy jó, akkor ott is talán... végig jó, és a második részben, ha megnézed, a Trauma Teamnek van egy jelenet, amikor igen, történik igen, a főse valami, hogy abból a jelenetből több dolog derül ki a Trauma Teamről, mint a Cyberpunk első 20 órájában a Trauma Teamről. És, hát illetve, hogyha nem olvasol el ilyen bejegyzéseket a Trauma Teamről itt-ott a játékban, akkor valóban. Na nem akarom kell olvasni. Ja, nem hiszen akarom olvasni, egy 17 másodpercben, egy sidequestben ezt meg lehet oldani ilyen minőségben, ilyen igen, formában. Hatalmas, nagyon erős. Hát az animéknek ugye az a legnagyobb erénye, hogy borzasztó erős karakterrel oda csapnak valami képet, ami nagyon rövid idő alatt lepörög, és többet mesél a vizualitás, meg a vizualitásnak a művészeti hangsúlyozási iránya, többet mutat arról, mivel egy karikatúrát látunk kvázi, mint hogyha leírnál 50 oldalt. Tehát egyszerűen nem lehet elmondani, mert a látvány az önmagáért beszél. Ez a storytellingnek egy olyan formája szerintem az anime, amit nem véletlenül szeretünk, amikor jó, és nem véletlenül utálunk, amikor nagyon szar. Mert mind a két eset megvan. Ez az igényes verzió irányából érkezik. Szóval erről ennyit szerettem volna mondani, illetve azt, hogy ügyesen felhúzta a Cyberpunk játék eladásait. Ugye lesz második rész, és amit nagyon sokat vitattak, hogy úristen, mi lesz ezzel a játékkal, amit már a megjelenésekor elmondtam, hogy itt valaki be is kommentelte egyébként a videó alá, hogy már a megjelenésekor korábban elmondtam, hogy biztos, hogy nem fogják veszni a játékot, és hogy lesznek megoldások arra, hogy hogyan szeressék meg az emberek, meg hogy tuti ki fogják javítani. Az most nagyon látszik, hogy még erre nem számítottam azért, hogy csinálnak egy tévés, de visszaváltották a szart. Azért még majd leszerül egy hírunkot, majd én azért elmondom a kételjémet, mert bejelenteni bármit be lehet. Hát figyelj, az a másik oldal, hogy embereket vesznek fel, és Unreal Engine-es embereket. Meg emberek mennek el? Hát, azok önként mennek el. Tehát azért nagyobb a felvételi irány, igazából itt azért a szakember áramlásnak azért van egy olyan része is, hogy lehet, hogy nem mindenki szeretne mondjuk Unreal befejleszteni. Tehát, és Unreal szakembereket vesznek fel egy stúdióba, akkor értelemszerűen egy új projektnél, ahol egy Unreal Engine-es dolog van, ott ők lesznek nyerő helyzetben, és lehet, hogy régi munkatársak mondjuk úgy érzik, hogy ők megtanultak egy olyan játék engine-t, érted, évek kemény munkájával, ami most megy a kukába, az nagyon sok embernek azért biztos, hogy szálka a körbe. Hát, majd a hírnél beszéljünk róla, de mondjuk, ha elmegy egy forgatókönyvíró a játékból, és nem tudják helyettesíteni, az egy komoly probléma. Hát, de még van rá ideje. Ugye ez volt a legnagyobb erőssége. Igen. De majd beszéljünk erről, mert azért az időablak, amit megadtak arra, hogy itt bármiféle videójáték. Az nagyon nagy. Az igen. Elég tág. Tehát ugye ennyire bejelentetném, hogy srácok, én valamikor én fogom forgatni a Avatar 7-et, még mielőtt meghalok. Én bízok benned, hogy te fogsz, bár nem vagyok egy nagy Avatar rajongó, de az Avatar 7-et, ha te forgatod, lehet, hogy jobb lesz. Kicsit dárkosabb, nem lesz minden nagyon rohadt kék. Tudod, és nagyjából egy szobában fog beszélgetni két ember a idő felében, akik értelmes dolgokat mondanak egymásnak, és nem röpködnek valami ízé, repülő lófaszon, és ilyen 3D-s CG lófasz lesz, hanem valami, lehet, hogy lesz benne valami történet, tudod. Apropó történet, én egy utolsót azért még felírtam, mert ez valóban pár mondatban. El lehet mondani. Hát én nagyon szeretem a Marvelt, és hát megnéztem a Thor. Thor Love and Thunder. Ja, azt én láttam moziba. Aha, én nekem egy mondatom van a Love and Thunderre, hogy mi a jó büdös, redves, repet fasz volt ez, tisztelt Kevin Feige. Tehát ha valami borzasztóan irritáló, gicses hulladéktömeget akartok nézni, amiben nincsen egy deka értelmes párbeszéd vagy történet, cserébe minden rohadt jelenetbe be kell tolni egy vállalhatatlanul a szóviccet, ami az Other Side-ból sem vágnánk ki, mert eléggé bosszantja sasát, és ez egy második fokú vicc faktor szokott lenni, amikor egy nagyon rossz szóviccel élek, de ez a történet, ez mi a fasz volt? Tehát egy Christian Bale... Az előző tornak sem volt jó történet. Jó, oké, de ez annál még lejjebb volt. Tehát ott legalább volt valami. Voltak érdekes karakterek, itt semmi, minden a hajánál fogva előránkatott, megindokolhatatlan, meg nem magyarázott elemmel volt tele. Ráadásul egy olyan képregény az egyik alapja, ami egy rohadt nagy dráma az egész Marvel univerzumban, ugye Jane-nek a szála, hogy ő a rákkal küzd, és hogy az ő önfeláldozása a végén teljesen súlytalan volt, gyakorlatilag semmit nem ért, és az egész történet, hú, bazd meg. Tehát kezdve az űrkecskéktől, nem tudom meddig, tehát ez tipikusan olyan, hogy így látom magam előtt Taika Waititit, amint éppen felszívja a hatodik csík kokaint, és azon gondolkozik, hogy hány kurvát rendeljen aznap, és akkor mondják, hogy jó, akkor menjen a jelenet, mert még van 20 percen. Tehát érted, valami hihetetlen, mintha az egész rögtönzés lett volna. Megmondták a színészeknek, hogy miről van szó, és beszélgessenek arról, és nyilván nem jött össze a rögtönzés. Viszont berámolt 760 millió dollár. Persze, mert látványos. Ez megint ugyanaz a szar, mint a Gyűrűk Ura film, csak ez azért vállalhatatlan, mert azért a Thor ennyire fos eddig nem volt. Nem mintha az előző valami matyó hímzés lett volna, abban legalább voltak olyan poénok, amin felröhögtél. Tehát amikor Hulk kiugrik a gépből, és próbál odabaszni a kutyának, és nem változik át, hanem szétkenődik a betonon, az legalább vicces volt. Jó, az is egy képi humor, meg kb. Egy slapstick humor, de igazából ebben egyáltalán nem volt semmi. Tehát egy erőltetnem kellett, hogy nézzem. Az Istenek városában Kurt Russell Zeus-a, tehát mi volt ez? Tehát ez tényleg, ez vicces volt valakinek, hogy egy kövér Kurt Russell játsz a Zeus-t, és igazából így egy balfasz. Van az a szemüveg, amin keresztül valószínűleg. Van az a mennyiség. Nem voltam vele ennyire kritikus, de én úgy emlók ezt az új érát nem szeretem, egyetlen egy szuperhős film se volt a legutolsó Avengers óta, ami úgy tetszett volna, még a legújabb Pókember se annyira. Most a Black Panther-t, a Wakanda Forever-t azt várom, mert ezt az előzőt nem szerettem, de most a Chadwick Boseman nincs benne, és a Ryan Coogler rendezi, aki a világ egyik legjobb színesbőrű rendezője, ezért így optimista vagyok, hogy most lehet, hogy másképp nyújt hozzá, majd meglátjuk. Én is kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle, de ez gyerekek, ez a Love and Thunder dolog, ez bassza meg. Tehát ez elpazarolt 2 óra volt az életemből, nagyon ritkán mondok ilyet filmre, úgyhogy szeretem a karaktert, szeretem alapvetően a körülötte levő side karaktereket is. Maga az egész forgatókönyv olyan mérhetetlenül primitív volt, hogy azt így nem lehet elmondani, és hát ugye kaptak egy zseniális színészt főellenfélnek, akivel nem kezdtek semmit. Tehát igazából volt egy alapmotivációja, ami kb. Egy 3 mondatban leírható, egy gyerekét elvesztett. Hát, tudod, mit kezdtek vele? Hogy ha belegondolsz, most az Eternalsban ki volt a főellenfél? Már nem is emlékszel rá. Ilyen romnyomorult űrkutyák, nem ilyen? Na azért mondom, hogy látod, hogy őre legalább emlékszel. Tehát, hogy így annál több volt. Jó, de legalább volt az a poén, érted, hogy a indiai színész, ez a Kumar nevezető indiai színész, az közölte, hogy ki volt téve a plakátja, hogy én vagyok Bollywood legismertebb színész dinasztiája. Tehát nem az, hogy egy a dinasztiából, hanem minden alkalommal felvette az apját, tehát eljátszotta a saját apját. Én vagyok a legismertebb színész dinasztiája Bollywoodnak. Az hatalmas, hatalmas poén szerintem az. Az tipikusan az, hogy belegondolsz, és úristen, bazd meg. Tehát abban legalább egy poén volt. A történet ott is rohadt fárasztó volt, és nem történt benne semmi. Tehát csak érted, most volt szerintem egy viszonylag jó film, az utolsó Doctor Strange film, ami szintén nem volt nagyon kiemelkedő, de legalább egy jól nézhető film volt, olyan fajta durva humorral, amit úgy vártam tőle. Erre a Thor Love and Thunder meg ilyen nem tudom kinek szól. Féltem ettől a filmtől, mert Waititi azért tud nagyon jó filmet is csinálni, Jojo Rabbit például, szerint az kurva jó. Szerintem a Waititinek meg kéne maradni a szerzői filmeknél. A Vademberek hajszájánál, a The Boy-nál, és neki nem feltétlen kell szerintem ilyen nagy költségvetési filmekben gondolkodnia, mert ő nem ebben a legerősebb. Viszont ebben az új Marvel vonalban meg abszolút belefér. Mert egyelőre nagyon sok kiemelkedő dolog nem. Minden belefér. Igen, minden belefér. Bocsánat, szóval vágtam, minden belefér az új Marvel vonalba, az a probléma nekem. Lassan az egész tényleg olyan, mint egy hatalmas saláta. Nem tudom most, mit csinál a Kevin Feige, mert azért az első részben ő jobban fogta azért a kormányt. De... Hát azért ott is voltak bűnszar, például a Thor 2. Hát a Thor 2 sem volt jó film, igen. Meg az Iron Man 3, tehát azért... Igen, az mindenki Iron Man. Még várjuk ki a többit. Reméljük, reméljük fog változni. Még egyet akarok mondani Waititiről, hogy ez abban nekem kicsit olyan az az ember, mint Joel Schumacher volt a saját idejében, aki olyan zseniális filmet rendezett, mint az Összeomlás. De ő csak egyet rendezett, ő meg... Igen, és aztán utána... A zseniális volt, a Van emberek hajszája minden idők egyik legjobb, legszórakoztatóbb filmje, a What We Do in the Shadow vámpíros filmje. Az nagyon fárasztó. Én nagyon bírtam, a sorozat is jó volt. A film jó, jött, a sorozat nagyon fárasztó. Jött a Jojo-val, az is jó volt, tehát azért négy filmet össze tudott hozni, a Joel Schumachernek volt a Fülke. Az Összeomlás, ami nagyon jó. Meg az Összeomlás. És aztán csinált egy olyat, mint a Batman és Robin, tudod, és akkor tudod így... Csinált három Batman-t. Azok nagyon rossz, egyik rosszabb volt, mint a másik, mert az így lenullázta az egész Batman mitoszt kapásból mindennel, a Bat hitelkártyával, meg a Bat nipple-szel, meg a Bat baromsággal. Tehát egy kicsit azt érzem ennél az embernél is, hogy amikor van az a pénz, akkor bármilyen szart elvállal. És igazából azért ebből a sztoriból azért lehetett volna egy jó forgatókönyvvel egy jó történetet írni, úgyhogy van benne vicc, az egyáltalán nem baj, ha van benne vicc, de lehetett volna mondjuk súlyt adni a dolognak, vagy bármilyen módon értelmessé tenni a sztorit, és használni egy kicsit jobban. Szerintem úgy volt vele a Feige, hogy ezt a tort ezt ő visszahozta semmiből, mert ugye a Thor 2 az nem volt sikeres, a következő, amit a Waititi csinált, az volt, úgyhogy ezt a Waititi is írta, a sztorit. Atya úristen, igen. Lehet, hogy... És azt mondták, hogy csinálja, amit akar. És ő meg így mondta, hogy hát akkor csak, amit akarok. És... Miért a kurvák és kokaint választotta a forgatókönyvírás helyett az ideje nagy részében, azt nem tudom, mert ezt nem nevezném forgatókönyvnek. Tehát ezt le lehet írni, és oldalon. Az előzőnek se volt jó forgatókönyve szerintem. Nem, egyáltalán nem, de ott legalább voltak érdekes elemek. Ja. Hogy a honlap társasjátékok robotban most csak egy társasjátékok van, ez a Twilight. És erről nagyon röviden szeretnék beszélni, ez egy 4X játék, ez egy 12 órás társasjáték, ami nagy asztalt követelés legalább 5, de inkább 6 embert. Azért húztam be, mert a végre sikerült kipróbálnom, és tényleg elképesztően jó élmény. Itt tényleg tudsz harcolni, terjeszkedni, csatákat, vagy flottát építeni, tehát szinte mindent. Nagyon kevés szerencsével dolgozik a játék, és végre megjelent magyarul. Jó járt, aki előrendelte, mert a előrendeléskor még ilyen 40-50 ezer forint körül volt, most már ugye a euró árak miatt ez kedvezménnyel olyan 65 ezer forintért lehet hozzájutni. Ne érintsük a forintot. Azért tettem be ebbe, mert ez az a játék, amit szerintem mindenki, aki szereti az ilyen űr, meg ilyen nagy epikus játékokat, azt próbáljon ki, viszont elég, ha egy baráti társaságban megvan egy embernek, mert tényleg 6 fővel működik a legjobban, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Delta gondozásában megjelent társast, Twilight Imperium hozzatok, ha van rá csapatotok, és rengeteg időtök. Mindenképpen megnézem én is. Most kanyarodjunk is rá a játékhírekre, mielőtt még a fő témáinkba belevágunk. Én felolvasok egy hírt, reagáljunk rá mind a ketten. Ugye bemutatták a Need for Speed Unbound-ot, a Criterion nagy visszatérése ez a játék, ugye ez foglalkoztat most mindenkit. Neked erről mi volt a véleményed? Igazából meglepett a látványvilága, ugye, hogyha ezt megnézitek a trélert, akkor ez egy ilyen rajzfilmes, cel-shading-es képi világban megáldott Need for Speed. Én azt gondolom, hogy a Need for Speed keresi az útját évtizedek óta. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezzel fogja megtalálni. Nem csigázott fel annyira, hogy ez legyen az a Need for Speed, amiért így gondolkodás nélkül kiadom a 27 ezer forintos megjelenéskor fölcímkézett árat. Kritériumban bízom, de a dizájn tetszik, de úgy nem kapott el igazán. Örülök, hogy lesz egy Need for Speed, és remélem, és az biztos, hogy jobb lesz, mint az eddigiek, mert azokat szerintem nem nehéz felmúlni, de annyira nem kapott el, hogy azt érezzem, hogy ez a nagy visszatérés. Meglátjuk. Neked? Én úgy voltam vele, nekem is egyedül a művészeti része tetszik. valahogy a gyerekszem ez az autóverseny dolog már nem hoz annyira lázba. Igazából egy Gran Turismo-val még úgy eltekergek, meg VR autós játékokkal nagyon szívesen játszom, de valójában ezek az arcades és tufok már így engem annyira nem pörgetnek. Itt a grafika az valóban jól néz ki, látszik, hogy foglalkoztak vele, látszik, hogy keresnek egy saját hangot. Azt, hogy ez mennyire működik, ezt nem tudom, mert ugye emlékszünk, a Blur Studio is abba bukott bele, hogy próbált csinálni egy ilyen rajzfilmszerű autóverseny, miután a Project Gotham Racing-et próbálta elvinni egy másik irányba, egy nem számozott epizóddal, hanem csináltak egy ilyen rajzos, árkétesebb, neonosabb dizájnt, és akkor hát buktak vele, mint a téli kabát. Tehát a stúdiót magával vitte az a játék. Úgyhogy azt volt, a James Bond vitte egyébként magával. Micsoda, a James Bond? Csináltak még egy James Bond játékot. Hát akkor az autós részek voltak a legjobbak. Igen, akkor az 1-2 ki van ütve elven döglöttek meg, de a lényeg az, hogy előtte meg egy sikeres stúdió voltak, ugye a Project Adam Racingnek a részeit készítette, ami egy elég jó arcade játék volt, és eléggé respektált arcade játék volt. Én ezt a rajzfilmes autós dolgokat, ugye van olyan japán cím, aminél ez működött, ilyen drifterős játék, még a PS2 idejében. Itt nem ennyire mentek el rajzfilmbe, hanem ilyen félig rajzfilmes, ilyen kinkább stilizált, de viszont a realizált, nagyon sok részlettel operáló dolgot kell elképzelni, nagyon modern, szép képi világa van. Hát többet én most sem. Most már van belőle gameplay tére is, úgyhogy... Néztem, az jól nézett ki, tehát úgy mozogtak benne az autók, ahogy kell, úgy az átvezetőkben, amit mutattak, azok tényleg jól néztek ki, megvan a hangulata. Most az, hogy ez kell az embereknek, azt nem tudom. Tehát, hogy mennyire akarnak az emberek nem realisztikus autós játékkal játszani, fogalmam sincs. Tehát ez nekem egyébként egy ilyen tök jó Game Passos per PlayStation Extra-s játéknak tűnik, amit így tök szívesen igen. kipróbálnék, ha belkeznek a csomagba. De nem 27 meg 30 ezer forintért, semmiképp. Igen, úgyhogy jaj, akkor okay. Nagyjából ugyanazt gondoljuk róla. Törögünk, következő hírünk, megjelent a Super Mario mozi teaser. Tetszik, nem tetszik? Ja, te figyelj, nekem nagyon. Látszik, hogy a Nintendo ebbe benne van. Tehát, hogy így nem, az Illumination-t azt nem hagyták teljesen magára. Szerintem rohadt jó a design. Amit láttam belőle, humort, az jobb, mint ami a játékokban van. Mindenképpen. Mushroom Kingdom, amit megmutattak, az szerintem gyönyörű. Bowser kurva jó, pingvinek zseniálisak. És nekem bejön a Mario is. És nincs gondom a hangjával sem, és nem azért, mert ne hiányozna ugye az eredeti karakter hangja, de ugye sokan ezt kifogásolták leginkább, hogy hát miért, meg hogy ilyet nem lehet csinálni a franchise-zal. Én azt gondolom, hogy aki a Mario magyar, hogy a hangját adta, az arra jó, hogy azt mondja, hogy itt mi Mario, de ő nem egy színész. Igen, valószínűleg ezt kell elmondani. És ehhez színész kell, mint ahogy a Bowserhez kellett egy Jack Black, ide is kellett egy lehetőleg szupersztár, ugye a Jurassic World-ökben, meg a Galaxy Jurassic World. Színész játsza ugye a hangja a Mario-nak. Úgyhogy hát mondjuk ki nyugodtan. Úgyhogy nekem egyelőre bejön. Én ennél rosszabbra számítottam. Oké, hogy csak egy teaser, meg olyan 30 másodperc, de így nézném, ha holnap moziba lenne. Engem is érdekel, nagyon vicces az elején a pingvines jelenet, tehát azt szerintem kurva jól működik, hogy a mostani akciófilmeket is karikírozza egy picit ezzel a belassított, ilyen nagyon epikus dologgal. Nézzetek meg a tízert, amikor hógolyókkal dobálják Bowsert, és így gyakorlatilag az egész az egy ilyen, hogy hú, most aztán szétcseszik az egészet, és aztán van egy vágás és a valóság. Tehát nekem hihetetlenül tetszik ez az ötlet. Nagyon jól nézett ki az, amikor Mario már a gombás világban ott ugrabugrált, és tehát az egész nagyon szépen van megcsinálva, nagyon igényes, vizuálisan gyönyörű. Nekem is feltűnt az, ami másoknak is feltűnt, az, hogy a Mario-nak az alkati dimenziói azért megváltoztak. Tehát Mario egy kicsit pufókabb, kicsit gömbölyűbb, itt ennél kicsit vékonyabb, de ennek valószínűleg az oka, hogy itt egy filmhez kellett animálni egy figurát, és mondjuk egy ilyen kis annak a karakternek, ami a Mario, annak azért vannak mozgási korlátai. Tehát amikor mondjuk valakinek ekkora feje, akkor mondjuk a feje felé nem tud nyúlni, stb. De picit változtattak az arányain, hogy szerintem animálhatóbb legyen bizonyos jelenetekhez. Tehát ezt a változást is megértem. Chris Pratt-tel sincs komoly bajom, csak tudod, itt mondtuk azt, hogy akartak választani egy színészt, de szerinted Chris Pratt az annyira jó színész, hogy egyáltalán kell ehhez annyira jó színész, vagy hasonlít a hangja az embernek? Most egy Mario egyébként nem bőven elég egy Chris Pratt. De nem tudod azt, hogy mi lesz benne. Mondjuk nem valószínű, hogy dráma, mert ez egy olyan... Szerintem az a célcsoport, akinek ez szól, ő se tudja, ki ez a Chris Pratt. Tehát a... Lehet. A Jack Blackről se tudnak semmit. Tehát, Jack Black mondjuk az tökéletes karakterválasztás szerint. Igen. Úgyhogy szerintem ez így túl van kicsit misztifikálva, mert hogyha jó lesz a sztoria, meg aranyos lesz, meg vicces lesz, akkor igazából oly mindegy ki a hangja. Választhatok volna egy halálnóném színészt is. Te még emlékszel a régi Bob Hoskinsos iszonyatos... Persze, hogy ne. Az minden nyúlkom mélysebet hagyott. Úgyhogy szerintem itt ezen kárugózni, hogy ki a hangja. Máriót beszélni nem sokan hallották eddig így, akik pedig aztán túl vagyok már egy ilyen 25-30 Mario játékon. Sok minden nem mondott még nekünk Mario, ami nagyon mély lenne. Azon kívül, hogy It's Me Mario, olyan sokat nem beszélt. Igen. Úgyhogy én abban bízom, hogy ez a teaser szellemisége végig tud futni az egész filmen, és akkor lesz egy szórakoztató videójátékon alapuló animációs film, és ennél több esküszöm nem várok ettől az egész. Hát ennyi kell tőle szerintem is. Oké. Ja. Következő hírünk, egy vadonatúj The Witcher trilógiát és a Cyberpunk 2077 folytatását is bejelentette a CD Projekt, mert itt voltál szkeptikus, úgyhogy folytasd ezt a gondolat. Na hát így akkor összeszedegettem, itt most kicsit puskáznom kell, mert ugye mostanában a CD Projekt nagyon szeret bejelenteni dolgokat, és aztán vagy fél megoldásokkal élve, lásd, Next Gen konzolok ray tracing megoldása a Cyberpunkban, aztán hátradőlünk. Aztán elsúnyogjuk, hogy az új DLC az már a régi konzolokra nem fog megjelenni, pedig jelentős számon adtak el régi konzolra is Cyberpunkot, de nem mondják, hogy ez nem lesz alap Xbox és alap PlayStation 4-re, ami nem lesz, mert nem lesz. Úgyhogy emellett én még mindig azt látom, hogy itt most belebegtettek dolgokat. Ugye belebegtették azt, hogy jön egy Hadar kódnéven ismert új IP, ami már dolgoznak. Hát most tökre jó, elhiszem, de egyelőre csinálják meg azt, amit bevállaltak nagyjából így erre az évre. De ez nekünk jó volt, mert ez általában hadarunk, nem? Vagy... Igen, pontosan. Ez ilyen konceptfázisban van, úgyhogy ezt csak így bedobták, mint 23 évvel ezelőtt a Cyberpunkot. Aztán a Witcherrel kapcsolatban egy csomó mindent behajítottak. Az egyik az, hogy lesz egy Project néven futó Witcher játék, ami a Witcher univerzumában fog játszódni, viszont ezt nem ők csinálják, hanem ez a Molasses Flood nevű csapat, akik a The Flame in the Floodot vagy a Drake Hollow-t csinálták, ezek ilyen kis indie játékok. Uh-huh. Úgyhogy meglátjuk, hogy mire mennek. Ez egy pici kisfős csapat, én nem tudom, hogy ezt hogy képzelik. Mi van a Witcher remékkel? Mi van a Next Gen remékkel? Azon nem mondtak semmit? Az elvileg idén jön egy patch, azt bejelentették. Hogy egy patch, mondjuk az jó, mert az a galabó. Aztán jön a Project Polaris néven futó ugyancsak Witcher, ez a Wild Hunt-ra építkezik, tehát ugye a legsikeresebb Witcher epizódra. Ezt viszont már a CD projektesek csinálják. Ez már 150 fejlesztő dolgozik rajta. Pre-production szakaszban áll. Ez egy új trilógiának szánják, amiről annyit mondtak, hogy amint megjelenik az első rész ebből a trilógiából, 6 éven belül befejezik a trilógiát. Tehát nem mondták meg mikor, de azt, hogyha ez jön az első rész, ami a Wild Hunt-nak a univerzumában játszódó, ő általuk fejlesztett játék, akkor 6 éven belül megkapjuk még a következő 2 is. Egyébként minden pozitívum, tehát az én kis szkepticizmusomat azt most így tegyétek idézőjelben, és dobjatok a végére egy smiley-t. Illetve lesz még egy Project Canis Majoris nevű sztoriközpontú nyitott világú szerepjáték. Ez szintén a Witcher világába viszel majd minket, és ezért egy külsős csapat fog felelni. Egy külsős csapat, igen. Úgyhogy ennyit a Witcherről, tehát most bejelentettek 3-4-5 Witcher játékot. Szörnyekbombázás hülyeségekkel. Mindennek van szerintem alapja, de azért ez így, most ilyet én is tudok mondani. És aztán utána jött a Cyberpunkos rész, ahol megerősítették, hogy bár a roadmap-en az elején nem így volt, meg több mindenről volt szó, de hogy jön végre az első nagy kiegészítő, a Phantom Liberty, ahol elsúnyogták, hogy a PlayStation 4, illetve Xbox van tulajok ebben nem fognak tudni részesülni. Ezt egyébként a CD Projekt Rednek több mint 350 munkatársa készíti. Illetve megemlítették a Project Orion-t, ami majd a Cyberpunk 2077 folytatása lesz, és azt mondták, hogy ezzel a résszel szeretnék bebizonyítani, hogy mennyi erő rejlik ebben az univerzumban, ami én kicsit megmosolyogtam, mert ezek szerint pontosan tudják, hogy amivel megpróbálták bebizonyítani, az nem sikerült. Igen. Tehát, hogy majd ez a rész, ez, és ezt is a CD Projekt Red készíti. Hát, hogy az a stúdió, aki 4 év alatt csinált egy Cyberpunkot, és az elmúlt már 2 évben nem tudott kiadni egy nagy DLC-t, csinált egy félkész Next Gen patchet, és még mindig szűkül azzal, hogy a Witcher Next Gen patchet összehozza, az hogy akar most így egy aránylag belátható időablakon belül kiadni 5 vagy 6 Witcher játékot, plusz egy egész estét Cyberpunkot, az számomra picit science fiction, de arra tök jó, hogy róluk beszéljünk megint. Igen, miközben a posztjáról megtávozik az alapító társvezető, hát Marion Twinsky. Hát igen, de 30 év ennek után. Az egész stúdiónak az arca, tehát ő volt az, aki előállt a Cyberpunknál, a Balhénál, meg minden. Ő egyébként úgy távozik, hogy azért ott marad, tehát a társvezérigazgató posztjáról lemond, de egyébként úgy tudom, hogy a CD Projekt Rednél marad, vagy a CD Projektnél marad. Uh-huh. 30 éve dolgozik egyébként a CD Projektnél, tehát még azt se éreztem volna így őrült nagy szívásnak, hogyha ezután azt mondja, hogy most már kicsit elege van a CD Projektből. Biztos vagyok benne, hogy őt is azért meggyötörte ez a cyberpunkos balhé, és azért egy elég sok minden történt velük az elmúlt 2 évben. Sokan mentek, sokan jöttek. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy most ennyi mindent be kellett volna jelenteni, de ezek szerint bíznak magukban, vagy csak őrültek, de ez itt túl soknak tűnik, hogy itt ilyen ekkora projekteket megpróbáljanak bevállalni, és még nem mondták, mikor jelenik meg az első játék, de még ha új motorral kell meg minden, hogy itt mikor lesz az első játékuk, és onnantól kezdve hogy fognak ezek megjelenni folyamatosan, ez nagy kérdés. Minden esetre ők azt mondják, hogy lesz 3 vagy 4 Witcher játék, jönnek a DLC-k, jönnek a patch-ek, és jön egy új Cyberpunk játék is, plusz dolgoznak kis külső stúdiókkal, meg indie stúdióval, és bővítik az univerzumot. Minden szkepticizmus véletéve nagyon bízom benne, hogy meg tudják valósítani az álmaikat, de ez így szerintem, ha a Cyberpunk nagy falat volt, akkor ez a csomag így bejelentve fejlesztői szempontból, akárhányan is vannak, emberpróbálónak tűnik. Hát de szerintem jobban otthon vagy. Igen, rá akarok elkötni, azért próbáltak megszakítani. Nem láttam hol a végén, most te beszéltél többet, mint én, de jókat mondtál. A lényeg az, hogy egyrészt, amikor egy stúdióban van egy sikertelen játék, ami hát egy olyan közepes méretű stúdió, mint a CD Projekt Red, akkor az belül egy hatalmas pánik folyamatot indít el. Az is látszik, hogy nagyon sokat a elvárt üzleti hasznukból nyilvánvalóan elbuktak azzal, hogy ugyanazon a projekten, amin akkor már nem kellett volna dolgozni, csak egy nagyon kis csapatnak, egy hatalmas bandát kellett mozgatni, aki pánikszerűen próbálta patchelni a játékot, ami hát tudjuk azt, hogy PC-n elég szépen sikerült, konzolokon meg valami köztes megoldást sikerült összehozniuk, tehát mondjuk azt, hogy ott elmentek az út 50%-áig. Ami miatt szerintem kihátrálnak a Prevgen DLC-ből, az egyszerűen az, hogy az egész játék, amit ők bevállaltak, az nem annyira, tehát az, amit különösen vállaltak, és ami még PC-n sincs meg, mert PC-n is leginkább egy grafikai demonstráció, hogyha ezt nézzük, annak viszont tökéletes. Tehát az a játékméret, meg azok a funkciók, azok meg sem valósíthatóak az előző generáció. Tehát a legviccesebb az volt, hogy amikor elkezdték kommunikálni, mit fog csinálni a Cyberpunk, mindenki örült, meg az újságírók így csápoltak rá, hogy bazd meg, majd ők megmutatják. A fejlesztők meg fogták a fejüket, hogy gyerekek, hát ezeket azok a funkciók, amiket így felrakunk egy játéktáblára, hogy ezeket szeretnénk megvalósítani, és az első reprodukciós fázisban kihúzogatjuk őket, mert tudjuk azt, hogy ebből nem lesz semmi. Bocsánat, volt olyan, amit bemutattak. Én az E3-on láttam a falonmászást. A falonmászás nem feltétlenül az, amit nem lehet megcsinálni, azt valószínűleg másfajta okból vágták ki, ugyanúgy, mint hogy a röpkedést a városban is kivágták, és hát hiába pecselte be ezt valaki egy ilyen moddolás formájában, látszik, hogy miért nincs megcsinálva. Tehát igazából nincs meg úgy megépítve a város. Nem tudták megépíteni úgy, hogy ne láss be néha a falak mögé. Tehát igazából itt az látszik, hogy ez, ami most szól, szerintem, hogy ennyi mindent bejelentettek, ez nem feltétlenül nekünk szól, hanem leginkább a részvényeseknek. Élünk, csináljuk, és kérlek, fektessetek belénk még több pénzt és bizalmat, mert itt vagyunk. Közben technológiát váltottak, a technológia váltásnak a legfontosabb eleme, hogy ugye Unreal Engine-re átmentek, és emiatt nagyon sok fejlesztőt felvesznek, és hát sokan távoznak is. Ez ilyen, már elmondtam, amikor elkezdtünk beszélgetni, azért ez csak az még nem forgott a kamera, hogy igazából ilyenkor ez elég gyakori. Tehát, hogyha van egy stúdió, aki egy belsős technológiára építi fel az egész létezését, és az a belsős technológia ilyen csúnyán elhasal egy játéknál, mert egyértelműen erről van szó, amit láttunk a Cyberpunk kapcsán, tehát ekkorát buknak azon a motoron, akkor ott rengeteg fejlesztőnek, rengeteg munkája van abban, hogy ezt a motort egyrészt kifejleszte, másrészt megtanulja. Most, hogyha a stúdió vezetés meghozza itt egyébként a helyes döntést, hogy cseréljük le egy olyan motorra, ami már kipróbáltabb és kisebb költséggel lehet vele fejleszteni, és behúzzák az árét, mert ugye nyilván azért azt, mert annak a nagyobb a presztízse a két nagy motor közül, akkor utána rengeteg fejlesztő lesz, aki egyrészt ezen a motoron dolgozott, vagy ezzel a motorral kelt fel reggel és feküdt le vele este, és ehhez tudja azt, hogy kell összerakni egy pályát, ehhez tudja, hogy kell setupolni egy karaktert, és érthető módon a töketele van azzal, hogy belerakott az életéből, mit tudom én, 5-6 évet, és most mehet a picsába, és egy totál más engine-nel kell dolgoznia. Mert nem minden fejlesztő ismeri az Unreal-t, nem minden fejlesztő ismeri a Unity-t, a belsős motorokon dolgozó fejlesztők nagyjából totál más fajta pipeline-nal dolgoznak, és itt látszik, hogy ez a pipeline szar volt. Tehát itt látszik az, hogy ez az oka a cserének. Tehát az, hogy most fluktuáció van, minden cégnél van. Totál látszik, bocsánat, hogy én most ezt fogok közben, hogy 350 ember csinálja, mert hegeszti 2 éve. Igen. A jelenlegi Cyberpunkot és az első nagy DLC-t, érted? Igen. 350 igen. Ember. Baromi sok, túl sok ember van rátéve egy DLC-re és a patch-re, ami azt bizonyítja, amit mondtam, hogy ez a motor nem felel meg egy ekkora játéknak. Lehet, hogy egy Witcher 3-nak még megfelelt, de ezeknek a vágyaknak, raytracingnek, kiskutyafaszonnak, minden, ami tud a játék, ennek ez a motor kevés. Látszik az, hogy kevés, és ezért most egy főállású, lényegében FPS motorból indult univerzális motort használnak, ami viszont nyilvánvalóan elég lesz a feladathoz, csak ezt meg kell tanulni, ezért kell egy csomó új szakember, és nyilván van egy csomó egyéb szakember, akinek meg tele van a töke azzal, hogy rengeteg időt tölt abba, hogy egy olyan motor tanuljon, ami kurvára nem fog tovább menni, mert nyilván a belső kommunikáció meg az volt itt is, mint minden belsős motornál, hogy nekünk azért kell belsős motor, mert senkinek nem fizetünk jobb díjat, önálló stúdió vagyunk, önálló technológiával, mert mi high-endet fejlesztünk, mindenki más lehet a fenébe. És igazából ezt nagyon sokan beveszik. Én is dolgoztam velük, tudom, hogy milyen ez a motor, legalábbis tudom, hogy akkor milyen volt, amikor én dolgoztam velük, és hát akkor sem volt jó. Nagyon sok megkötés volt, még a modellezések kapcsán is, hogy a bizonyos dolgot hogyan kell megcsinálni, ugye a Witcher projektem, és hát igazából nem hiszem, hogy ezek a dolgok javultak, maximum olyan szinten, hogy lehet, hogy kicsit könnyebbé vált, de nagyon sziszi-puszi egy motor volt, hogyha akár csak egy grafikus engine ready, tehát olyan minőségű anyagot akarnak itt leadni, ami valóban a motorban működik, mert nagyon sokszor ez a követelmény, az is körülbelül 2-3-szor volt bonyolultabb, mint bármelyik univerzális motorhoz. És ez nyilván a többi dologgal is ugyanígy van. Ez tipikusan egy olyan motor lehet, amit úgy gondoltak, hogy nem megnézik a többi engine-t, hanem csinálunk egy újat, ami egy kicsit más, mert mindenki hülye, mi pedig helikopter vagyunk. És ez egy fiatal embertől egy teljesen jogos hozzáállás a világhoz, ide nekem az oroszlánt. Ez egy esetben működött eddig a játékiparban, a Unity motor is hasonló elveken készült, csak ott egy idő után lehiggadtak, és normális irányokba is kanyarodtak, viszont ott a forradalmár irány az okozott egy-két olyan megoldást, ami mai napig a legjobban skálázható motorát teszi. Ez a motor viszont, amit használnak, ez láthatóan nem jó, és ezért dobták ki. Tehát szerintem a fluktuáció oka egyértelműen a szakember csere. Nekik nem olyan emberekre van ebben a pillanatban egyrészt szükségük, akik most tanulják meg az árért, mert akkor nem, akkor ez a vállalás, amit most itt elmondtak, ez még vállalhatatlanabb. Nekik most profi, már képzett Unreal gárdát kell felvenniük, akik nem az első, hanem az X-edik Unreal játékukon dolgoznak. Ebbe bele kell érteni a programozókat, a grafikusokat, a pályaépítőket, mindenkit. Mert a technológiákat igenis meg kell ismerni. Ha ismersz, hogy... Én nem is ettől tartok felállni. Tehát nem is a tech résztől tartok, hanem mi van, ha elmennek a forgatókönyvírók, mi van, ha elmennek a game designerek, tehát hogy persze, oké, kell egy csomó tech engine-es, de itt azért nem csak olyanok mentek el, hanem olyanok is, akik mondjuk a Witcher sidequestjeért feleltek, vagy olyanok is, akik a Witcher game design-jáért feleltek. Érdemes megnézni, hogy mekkora lista az a rengeteg ember, aki a sidequesteknek az írásában részt vett. Tehát itt az persze, rengeteg. Nem tudjuk, hogy ki volt közülük az, aki az egyes sidequesteket írta. Nem tudjuk, hogy ki volt közülük az, aki az általunk kedvelt, vagy a rosszabb, vagy a gyengébeket írta. Tehát itt minden lehet. Egy stúdióban, amikor ekkora a feszültség, akkor önmagában az is meg lehet, hogy olyan emberek állnak fel, akik normálisan ott akarnak eltölteni az egész életüket, mert magát a feszültséget nem bírják. Az, hogy itt volt egy belső feszültség, azt tudni. A kreatív ember legnagyobb ellensége a feszültség. Az leállítja megcsonkítja gyakorlatilag a képességeit, és nem tud feszültségben hosszú ideig létezni. Tehát ez egy ilyen helyzetben így van. Az, hogy egy stúdióvezető meg elmegy, az leginkább, vagy elmegy, de ott marad, az leginkább annak a beismerése, hogy úgy nem tartja magát alkalmasnak arra, hogy kezeljen egy ilyen helyzetet, és átadja valaki másnak a stafétát. Ez reális, hogyha az ember ekkorát bukik, akkor nem árt, hogyha hátralép egyet, mert akkor valamit elbaszott, és ez szerintem meg egy felelősségvállalás. Igazad van, két esélyes az, hogy mi lesz ebből bőven, és a két nagy projekt nekik, meg a külsős szatellit projektek kisebb stúdiókkal egyszerre való kommandírozása az egy baszott nagy feladat, de szerintem is azon a ponton kell keresni a megoldását ennek a problémának, hogy nem mondtak határidőket. Tehát az, hogy egy stúdió egyszerre normálisan is több kísérleti projekttel rendelkezik. Ezek közül nagyon sok minden belső PET projekt szokott lenni, sose kerül ki, kísérleteznek bizonyos dolgokkal. Erre kisebb csapatokat szoktak rátenni. Előkészítő fázisban egyébként 15-20 ember szokott dolgozni egy kisebb, nagyobb játékon. Az nem sok, azok forgatókönyveket írnak, alapjátékmechanikákat programoznak, próbálnak valamiféle kis prototípust összehozni belőle. Az egy kis csapat, nem dolgozik mellettük 30 grafikus, csak mondjuk kettő. És igazából az, hogy ezt csinálják, azt nem szoktuk kifelé kommunikálni, de nagyon sokszor egy három PET projektből mindig egyet választ egy stúdió, amit tovább visz. Tehát azt, hogy most bemondtak ennyit, majd szépen lassan apránként megcsinálják őket, aztán amelyek nem jön össze, azt cancelelik a fenébe. És szerintem egyértelmű, hogy ez a rengeteg, ez a project szám, meg ez a látszólagosan nagy energia, ami mögötte van, ez a részvényeseknek szólna nekünk. Tehát igen, elég jól visszakaparták a Cyberpunknak a presztízsét, és ide kapcsolódik egy hír, a következő hírünk, ami így szól, hogy feltámadt a Cyberpunk. Ezt te írtad, igen, de erről már beszéltünk. Igen. Ugye a sorozat miatt, tehát ez nem saját maguktól. Igen, nyilván segített ebben a dologban a sorozat, de ugye az egy CD Projekt. Egyértelműen a márkatermék sorozat. Mind a mellett, hogy nyilván egy külső stúdió csinálta, de kapcsolódik hozzá, és igazából ugyanaz a sárga design, mint a maga a Cyberpunk, és valóban a sorozat egy ügyes marketing eszköz, ami persze a saját lábán is megáll. De ettől még a végeredmény az, hogy csináltak egy sorozatot, nem tudjuk mennyi pénzből, mert a minőség alapján nyilván nem volt olcsó, de ez viszont megdobta... Most a Netflix finanszírozta szerintem. Hát akkor megtalált pénz, mert ez rohadtul megdobta a Cyberpunk eladásokat még. És ez nagyon ügyes húzás volt. Tehát nem tudom, ez kinek az ötlete, hogy ennek a visszavonuló embernek az ötlete, vagy valaki másnak, de az, hogy csináltak egy olyan tévésorozatot még mindig legnépszerűbb streaming szolgáltatónak a kínálatába, ami ilyen tökéletes merchandise termékként működik, és önállóan is jó termék, az zseniális húzás volt, és ez a játék irányába is visszafordította az embereket, arra a pillanatra, de abban a pillanatban tették ezt meg, amikor a játék már bőven a vállalható szint fölött van, tehát 7,5-8 pont körül, erről beszéltük egy adásban. Egyébként szerintem itt ez így nem volt tudatosan így tervezve, tehát szerintem, hogyha nincs meg a patch, akkor is kihozza a Netflix a sorozatot. De gondolod, hogy ez tudatos? De marketinges vagy, gondolod, ez véletlen volt? Nem, biztos, hogy nem, mert a Last of Us-nak a HBO sorozatát se, azzal se várták be a Part 1 például. Uh-huh. Hát figyelj. Majd amikor megjelennék, akkor majd egy csomóan fognak Last of Us-ozni. Én hajlamos vagyok ebben nagyobb összefüggést látni, de én tényleg nem vagyok marketinges, tehát lehet, hogy neked van igazad. Viszont én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó húzás volt, és jót tett a játéknak, úgyhogy a feltámadt a Cyberpunk az igaz. És hát számítottunk erre, de én sem erre számítottam, hogy egy rajzfilm sorozat segít majd rajta. Igen. Most nem is tudom, hol tartunk még, mit hagytunk ki a hírek közül. Nem hagytunk ki semmit, folytatjuk. Na. A következő hírünk aranylemezen, a God of War Ragnarok pont időben. Ez egy kis hír. Ezt csak azért tettem be, hogy így már biztos, hogy megjelenik. Ugye múltkori adásban már említettük, hogy ugye bejelentették a Collector's Edition-öket, meg egy csomó minden gameplay került ki hozzá, meg újságírók megnézhették. De most már vannak olyan újságírók, akik elmondták, hogy a napokban megérkezik hozzájuk a review kód, úgyhogy bár a következő oldásban úgy fogjuk fölvenni, hogy te is játszhatsz vele, de lehet, hogy megint én előbb játszom vele. Igen, valószínűleg. Hadd mondjam. Úgyhogy ennyi, ezt itt le is zárhatjuk szerintem. Egy gondolatot tennék hozzá, még fejlesztő, hogy az aranylemezre kerülés pont időben az mindig jó jel. Mert a kapkodás azt szoktuk látni kívülről, amikor valamit folyamatosan tologatnak, meg egyéb ilyen dolgok, és a Sony annak ellenére, hogy ugye még mindig nem tudott talán elég konzolt eladni, most megint kihoz egy alkategóriás címet, egy olyan install base-re, ami hát igazából tehát nem indokolja ezt, hogy most még egy játék kijöjjön, de gyakorlatilag nagyon fair módon tovább készíti ezeket a kiváló játékokat a rajongói számára, és szerintem a Sony, ahogy korábban beszéltük a Microsoft-Sony kérdés kapcsán, hogy vajon mi lesz velük, meg hogy hogyan, meg hogy megeszik a piacot, én nekem ez megint annak a jele, hogy a Sony szeretne átmenni egy ilyen nagyon prémium irányba, tehát hogy neki vannak ilyen címei, és amúgy vannak rajta még multiplatform címek is. Még a Microsoftnak nincsenek prémium címei gyakorlatilag, mert bocs, de az a Starfield, amit mutattak, az mindennek kinézett, de abban az állapotában... De az nem az ő címük, azt megvették ugye a stúdiót. Hát tök mindegy, a lényeg az, hogy nálunk exkluzív, tehát most az, hogy nem belső. Ja, ja, ja. Van egyáltalán még Microsoft Game Studiótól bármi belsős, ami nem egy ekkora játékért. Ez jó kérdés. Talán a játék? Hát meg a Gears. Meg ezek a igen, de Gears mikor jön meg utoljára? Talán a Fable, két éve. Fable megint nem jelent meg baromi régen. Azt szerintem valaki most pont valami az autós játékokról elhíresült céghez ezt egy Fable. Tehát az megint egy olyan kérdés, hogy mi van. Tehát ez is egy tipikusan ilyen... Ne írjuk le előre, tehetséges csapat a Playground. Persze, hogy tehetséges, de arra akarok kiukadni, hogy a Sony viszont ezeket tolja bizonyos időszakonként, ezeket a nagyon magas minőségű játékait, ami messze a piaci szint fölött van, hogy erre van-e szükség, vagy nincs ezt a piac eldönti, szerintem van. De a lényeg, hogy ez egy szerintem nagyon jó jel, hogy időben remezre került, nem kapkodtak, a szokásos Sony profizmussal bekerült a dolog, és szerintem a megjelenés napján is jó állapotban lesz a játék, mert még időben vannak ez a dologhoz. Az, hogy pedig azonnal megy az újságíróknak a review kód, az azt jelenti, hogy ők is tudják, hogy jó állapotban van a játék. Úgyhogy... Sőt, annyira jó állapotban, hogy a megjelenés, azt hiszem az embargó dét, tehát amikor megjelentnek a kritikák, azt hiszem az harmadika, negyedike, és a játék az jóval ezután jelenik meg, tehát még az sincs, hogy megvárják a release-t az embargóval. Tehát ők pontosan tudják, hogy ez egy minimum 85-ös meta átlagot fog hozni. Uh-huh. Mert nincs az, hogy akkor launch napján jönnek meg a kritikák, hanem a launch előtt már egy héttel kéne lesznek a kritikák a neten. Hát jó esélye, igen, az első játék is jó volt, itt meg még van egy kis egyéb rész is, még kicsit próbáltak variálni a gameplay-n. Látszik, hogy ez is jó lesz, én is arra számítok, hogy ez egy ilyen dolog lesz. Pedofor Ragnarok kifújt, következő hírünk, az egy kevésbé jó hír, itt a vége megszűnik a Google Stadia. Ez nekem nem annyira volt váratlan, te hogy voltál ezzel? Én azt gondolom, hogy ebben a technológiában nagy jövő van, azt is gondolom, hogy ezt a Google nem feltétlenül jól csinálta. Jól mondod. A látottak, hát ugye ők próbáltak az online-ra menni, meg volt pár felhőtlen kijelentésük, nem volt túl sok exkluzív játékuk, szerintem a modell önmagában, ahogy működött az, ahogy be volt árazva, azt szerintem nem volt felhasználó barát. Ez a kulcs, az áralbazták el, de kegyetlenül drága. De képest, összességében én azt gondolom, hogy a technológia valószínűleg megmarad náluk, mert számtalan játékot teszteltem úgy, hogy a Google technológián keresztül mondjuk a Capcom megosztott egy linket, és akkor azon keresztül lehetett kipróbálni az új Rezit. Tehát lehet, hogy ez működik így majd, mint egy ilyen belsős környezet, amivel mondjuk újságírók teszteltnek játékokat, de simán lehet az is, hogy ezt felváltja a Microsoftnak az X-Cloud-ja, és nem lesz szükség a Google-nek a technológiájára, illetve az sem biztos, hogy ők szeretnének ebbe több effortot és fejlesztést beletenni, úgyhogy lelőtték. Egyébként jó fejek, mert mindenkinek mindent visszautalnak, tehát aki vett kontrollert, annak a kontrollert, a játékok árát, meg minden, tehát nem úgy mennek ki a piacról, hogy nem tudsz mit kezdeni magaddal, sőt, már vannak cégek, akik bejelentették, például a Ubisoft, hogy átviheted a játékállásodat, tehát egy platformról 100 órát az új Assassin's Creed-be, akkor nem buktad el. Sőt, vannak emberek, akik kérik például a Red Dead-es csávon, hogy rengeteg időt beleölt, hogy oldja meg majd a 2K is. Úgyhogy, hát ez van, én sajnálom, mert biztos, hogy ez egy abszolút működőképes jövő, és a Google-nek azért lett volna arra pénze, hogy ezt még tovább vigye, és tovább fejlessze. Nem biztos, hogy szükség van rá, így a Microsoftnak lett megint egy tök jó asztal, vagy egy új üzletág, amiből szerintem sok pénzt kereshet, nem feltétlenül rövid távon, de közép-hosszú távon biztos. De mondom, legalább úgy szálltak ki, hogy próbálták kármentesíteni azokat a felhasználókat, akik hittek ebben a projektben. Úgyhogy ez nem annyira jellemző egyébként szerintem. Nem, egyáltalán nem jellemző piaci magatartás. Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem itt a technológiai probléma az volt a kisebb, bár megjegyzem, hogy az amerikai kontinensen is elég tarka az internet, tehát hogy valami egy gigabitesnél hát azért ilyen ritka, mint a fehér holló. Lehet venni, csak sokba kerül. Illetve egy csomó helyen el se érhető. Tehát itt sokkal rosszabb a net helyzet, mint mondjuk Magyarországon, ami eléggé vicces. Ez Amerika számos területén van, így valahol nyilván nem vannak államok, ahol jobb a helyzet, valahol rosszabb, de egyáltalán nem egységes, és nem annyira jó a helyzet, mint Japánban. Így alapvetően egy alap streaming technológia, ez egy olyan dolog, ami streamingre épül, annak ez egy technikai gátja. De nyilván ez egy időlegesen fellépő probléma, ami egy idő után meg fog oldódni. Szerintem ennél a Google Stadia dolognál a legfontosabb hiba az az árazás volt. Tehát az a pofátlan, kabzsi árazási politika, amivel a Google ezt a dolgot kitolta, úgyhogy korábban azért már volt egy-két ilyen szolgáltatás, ami ennél sokkal-sokkal olcsóbb volt, valamint azért a Sony-nak, ha nem is hasonló teljesen a szolgáltatása, de ugye volt ez a Game Share opció, ami nagyon hasonló technológiát használt, csak az egyik gépről streamelte, a másikra, és nem egy server parkról. Tehát az meg benne volt az árba, a Microsoftnak is van hasonló technológiája, tehát úgyhogy a piacon már azért vannak erre megjelent dolgok, valamint van azért egy elbukott hasonló szolgáltatás, illetve hát van még okos tévéken is volt már ilyen szolgáltatás, amit az Electronic Arts vett meg és leölt, de az is jól működött. Tehát úgy ilyen árat hozni, ami körülbelül árban a duplája volt ezeknek az előző szolgáltatásoknak, ez semmi nem indokolja. Tehát szerintem még tipikusan az, hogy nem érték föl jól, hogy a piac mennyit akar ezért fizetni. Nem a technológia vitte el, hanem szerintem az árazás. És ugye itt is az volt, hogy nyilván fent kell tartani az egész szerverparkot, kellenének rá játékok, stb. És hát ezt a hatalmas költségvetést, amit mögé kellett volna tenni, ezt ők is egy idő után szerintem kiszámolták, hogy hány userrel lehet majd fenntartani, és hát kurvára nem lehetett fenntartani. Amellett pedig úgy, hogy volt egy viszonylag drága előfizetés, egy számos játékot külön meg kellett hozzávenni teljes árért, és a streamelt játékok ára megegyezett a megvásárolt, letölthető, itt nem volt letölthető, vagy dobozos játékok árával a másik konzolokon. Azon kívül gyakori volt az, hogy egy játéknak a Google Stadia verziója az 30 frame-mel ketyegett, míg más konzolokon meg elfutott 60-nal, és ugyanannyiba került. És azért a kettő között, van egy minőségbeli különbség. Nyilván a streamingnél nehezebb megoldani a magasabb frame számot, ez egy probléma ebben a pillanatban, a sávszélességgel elég komolyan összefüggő probléma, de ha normális árért adták volna szerintem, akkor ez befuthatott volna, nyilván kiszámolták azt, hogy akkor hány év alatt lett volna annyi ember, aki ezt viszi, és kaptak egy rossz számot, és azért egy akkor összeget próbálták ezt kerekíteni, ami nekik elég, csak ez pedig el lehetetlenítette azt, hogy komolyan lehessen venni. Az elejétől fogom mondom ezt, hogy drága, és hogy nem tudom, mit akar a Google. Úgyhogy én ezt, de az állat egyébként mutatták, tehát hogyha megnézed azt, hogy a Game Pass most már nem tudom hányadik éve prosperál, és a mai napig még úgy tudsz beszállni, hogy 300 forintért 3 hónapra, tehát még ők se érték el azt a kritikus előfizetői bázist. Hát így meg pláne indokolatlan, hogy csak egy streaming szolgáltatás, és ennyibe kerül. Hát szerintem itt sok összetevő sztori volt, valószínűleg azt gondolták, hogy ez nagyobbat fog durrani. Egyébként a koncepció tök jó volt szerintem, hogy nézed a streamert, aki játszik a játékot, és egy kattintással te is elkezdesz játszani. Tehát szerintem ez egy tök fasz a húzás lett volna, és ez működött is. Azt, hogy ez most milyen áron, meg ilyenek, az persze az abszolút egy elhibázott döntés. De ez gondolom, hogy azzal a vízióval, amivel ők ezzel nekiálltak, az, ami még fog találkozni a következő években. Csak nyilvánvalóan fogunk, hogy Nintendon is tudsz venni játékot, amit csak streameléssel tudsz játszani, és ott is egyébként jelentősen drága. Azért én kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk egy galaxis őrzőiből mondjuk a Nintendo-nak a felületén hányan vették meg a streamelhető állapotú játékot. Nem tudom, hogy elképzelni túl sokan, amikor ugyanazért az árért megkaphatod úgy is, hogy megvan a játék, és mondjuk jobb minőségben fut. De hát mindegy, az viszont kellett háttértár, ez nem. A streamingnek is megvannak a maga előnyei, meglátjuk, hogy hová fog ez vezetni. Én is bízom a streaming technológiába, és meggyőződésem, hogy előbb-utóbb nem lesz más. Tehát, hogy csak streamelni fogod tudni. Ugyanúgy, hogy a tévéadókat is felváltják, ugye ezek a VOD szolgáltatók, a zenei gyűjteményünket is felváltotta az, hogy gyakorlatilag ugyanez a streaming jellegű dolog, persze nyilván letölthető formában is megvan. Úgy azt látom, hogy a játékok is előbb-utóbb el fognak jutni erre a szintre. Egyébként ezt kommunikáltam a régi Elder Scrolls-ban is, már 6-7 évvel ezelőtt, hogy biztos, hogy ez lesz. És nem gondolom, hogy nem ez lesz attól, hogy a Google Stadia rosszul csináltam. Csak sajnos hát ez történt. Sokat markoltak, keveset fogtak. Következő hírünk, Pletyka, Horizon Zero Dawn PS5 remaster készült, több játékosos élmény is jöhet vele. Elég valószínű ez a pletyka. Igen, mert olyan források állították azt, akiknek az általában azért beszokott jönni. Amit ígérnek, vagy ami a pletykákat tartalmazza, hogy új karaktermodellek, fényárnyékhatások, animációk, több grafikai mód, ugye ezt már megszokhattuk. Igen. Játék mellett beli extrák, és van egy pletyka, hogy lehet, hogy lesz benne kóp is, ami miatt a legtöbb ember így, hát nem is azt mondom, hogy szkeptikus, hanem nem feltétlenül értik, hogy azért ez egy aránylag friss játék, uh-huh. és hogy miért készül ennek remake-je, amikor, vagy nem is remake-je, hanem egy ilyen remaster. HD verziója, vagy remaster verziója. Szerintem egyébként pont azért, amiért a Last of Us megkészült, mert a Last of Us az egy két generáció előtti játék, tehát azot tökre megértem. A Pókember volt ilyen, tudod, ahol így a high frame rate meg ray tracingbe került, viszont ott kijött hozzá egy elképesztő nagy DLC. Egyébként szépen jön fel a Horizon eladási számai, ugye, mint van játék az öreg kontinensen, akkor hirtelen megugrik az új Horizonnek az eladási számai, tehát valószínűleg a haszonszerzés a legfontosabb cél, és egyszerűbb ezzel dolgozni, mint mondjuk egy új játékot dolgozni, illetve valószínűleg dolgoznak még az új Horizonnak a DLC-jén. Úgyhogy, hát ennyi. Nem mondom, hogy tűkönülve várom, de meg azt se, hogy ez most egy olyan elképesztő előrelépés lesz majd, hogy majd nézegetjük a videókat, hogy hú, itt most ez már mennyivel faszább, mint az előző volt. Ami szerintem az új Horizonben jó, azt nem fogják beletenni, vagy nem tudják, mert ugye itt most az új Horizonben egy csomó minden megmászható, ami a felfedezés érzését azt uh-huh. így megnöveli. Az alján szerintem nem sokat változtattak, tehát nem lesz okosabb a játék. De hát kell a pénz, és a Sony, ugye múltkor beszéltünk róla, hogy ha valaki megérdemli az extra bevételeket, azok egyébként ők, hogy financiálisan ez most mennyire fogja behozni a dolgokat, azt nem tudom, én a Partven eladásait néztem, és Angliában elég hamar kikerült a top 10-ből a Last of Us Partven. Úgyhogy, hát meglátjuk. Szerintem tök jó, hogy közel hozzák egymáshoz a kettőt vizuálisan, mert azért jól néz ki az első rész, de azért nagyon nagy a távolság. Tehát ugye az a 60 frame, tehát az csak 30 frame-mel fut kisebb felbontásban, kevesebb objektum van egyszerre a képen, nyilván rosszabbak a karaktermodellek, szerintem, hogy ezeket cserélik, akkor már megélhetünk valami hasonló élményt, mint a Last of Us 1-2-vel, hogyha egymás után játszod, akkor nincs az érzésed, hogy ugrottál egy vagy két generációt, mert ugye a HD Remaster azért annyival nem nézett ki jobban, mint a régi, csak minden nagyobb felbontású volt. Ott indokolatabbnak érzem az árcímkét, nem tudom, hogy mire fogják. Nem tudom, mi lesz az ár, igen, ez a kérdés, hogy ez most hogy lesz, hogy ha megvan a játék, akkor patcheled, vagy külön meg kell majd venni. Ez ugye ez csak egy pletyka, de szerintem az jó ötlet, hogy egy ennyire nagy játék, aminél a második résztel játszók, akik csak PS5-öt vettek, és még nem volt PS4-ük, nem tudom, ez mekkora számú embert jelent, de azok, ha most játszani akarnak a korábbi résszel, akkor nagyon nagy visszalépés vizuálisan az előző játék, ami a saját idejében meg gyönyörűnek számított. Így szerintem az, hogy ezt megpróbálják feljavítani a mostani játéknak a szintjére, ha a játékmechanikailag nem is megesett a tesztek benne, a haptic feedback supportot, azt szerintem már önmagában megéri, hogy foglalkozzanak vele. Én is azt gondolom, hogy itt az ár lesz a kérdés. Tehát, hogyha megint teljes áron meg kell venni, akkor lehet, hogy hasonló morgolódás lesz, mint a Last of Us 1-nél, aminél talán ez indokolatlanabb, indokoltabb, hogy meg lehessen venni teljes áron. Itt, hogyha adnak neki egy normális árat, mondjuk egy, mint a Rockstar, a 6000 forintos patch, tudod, akkor ez az kb. Egy indokolhatóbb döntés lesz. Oké, távozott a Disco Elysium fejlesztő csapattól a stúdió alapítója. Ezt miért hoztad ezt? Hát, ezt azért hoztam, ez egy nagyon szomorú történet. Ugye a Disco Elysium 2 évvel ezelőtt a legtöbb díjat bezsebelt indie játék volt. Én nem játszottam vele sokat, mert nekem annyira nem jön be a maga az a stílus, de minden barátom, aki játszott vele, azt mondja, hogy ennyire jó megírt történettel már nagyon-nagyon régen találkoztak, és hogy ez lesz az a játék, ami hivatkozási alap lesz történetmesélés szempontjából 10-15-20 év múlva is. És az történt velük, hogy az elképesztő sikerek ellenére ezt egy ilyen ZAUM nevű kulturális szövetség készítette, viszont a vállalat befektető és a dolgozói között ilyen elképesztő feszültség lett, ami odáig fajult, hogy már tavaly a vezető dizájner, az író és az art direktor ott hagyta a céget. Most ez a játék erről szólt. Tehát tulajdonképpen mindenki elhagyta őket, és most jutott oda ez a Martin Luiga nevű fickó, hogy feloszlatja ezt a kulturális szövetséget, és hogy ő is elhagyja ezt a rendszert, és ami ebben az egészben szomorú, hogy ezt egy pszichiátriai klinikánról twittelte, és ezt többen is megerősítették, hogy olyan elképesztő állapotba kerülhetett maga a csapat, hogy pszichiátrián kell kezelni ezt a srácot. Annak ellenére, hogy a semmiből jöttek és mindent elértek, tehát még azt se lehet mondani, hogy csináltak valami szart, és akkor nabum, meghurcolták őket, meg nem úgy alakultak a dolgok, és saját sorsuknak voltak ugye az áldozatai, nem, tehát, hogy ők itt megcsinálták minden idők egyik legjobb narratív kalandjátékát, amit elismert a szakma, tehát ha megnézed a metát, szerintem ilyen 90 sok meta átlaga van, tehát ilyen Zelda szintű időkat kapott, és széthullott teljesen, úgyhogy ezt csak ezért tettem bele. Csak annyiban szeretnék hozzászólni, hogy ugye mindig kommunikálják a rást a videójátékoknál, meg a feszültséget, meg ilyesmi, de igazából aki benne dolgozott egyszer, az pontosan tudja, miről van szó. Tehát itt egyrészt van egy kreatív nyomáskényszer, ami azt jelenti, hogy neked minden nap a saját területeden egy adott minőséget kell kitolnod magadból, és ugye bármelyikünk, akármilyen művészeti területen dolgozunk, azért mindig birkózunk a saját középszerűségünkkel, és nagyon gyakran lehet, hogy vannak kiemelkedő munkáink, de azért a minőség hullámzás az minden területen egyformán jellemző. Tehát ez saját magunkkal szemben egy borzasztó nyomás. Ugye ez a kreatív nyomás az, hogy megcsináljuk a legjobbat, az egy érzelmi bevonódást jelent, és hogyha mondjuk a háttérben levő finanszírozó gépezet az valamilyen módon egyéb akadályokat gördít a projekt elé, akkor érthetően egy ennyire érzelemorientált csapat, ami szereti a saját játékát, mint a saját gyerekét, és érzik a dolognak a sérülhetőségét, meg érzik a saját sérülhetőségét azzal, hogy esetleg úgy nem kapnak fizetést, ha nem lesz ez vagy az, mert nem tudjuk, hogy mibe szólt bele a kiadó, akkor igazából az nagyon csúnya dolgokat okozhat. Tehát én is láttam 25 éves projektvezetőt gyakorlatilag időösszeomlást kapni, úgyhogy ketten rángatták ki a teremből, hogy ne kezdjen el szétverni minden maga körül. Úgyhogy egy nagyon békés és kedves gyerek volt, mert a fejem fölött eldöntöttek valamit, amivel igazából ő nem tudott mit kezdeni, és onnantól fogva értelmetlenné vált az előző 3 évnyi munkája. És én is láttam olyat, hogy grafikusok és egyéb emberek, akik nem kapnak egy projekten hosszú ideig fizetést, mert van egy 100 fős gárda, amiben leadunk mit tudom én mennyi grafikát, és abból mondjuk 3 hiányzik, és ezért a listában nem pipálódik ki az a valami. És a cég éppen felérte a tartalékát, mert a projekt végén tart, és erre a kiadó betart neki, és azt mondja, hogy amíg ez a 3 dolog nincs kész, addig nem kapjátok meg ezt a pénzt, és ezért mondjuk 1 hónapig kiesik a fizetés. Tehát ilyen szinten durva a versenyszféra. És hogy ilyen körülmények között, amikor a lényegében az utolsó szalmaszálláson bekapaszkodsz, tehát a háttér, az anyagi biztonság, plusz ott a kreatív terhelés, és plusz ott van az is, hogy amikor valami nagyon jót csinálsz, akkor igen sok időt fogsz elvenni a családodtól, és nem titok, hogy minden projekt mögött rengeteg családi dráma zajlik a háttérben, mert a kapcsolatoknak a lényege, hogy fontos a jelenlét élménye a másik fél számára, és hogyha nem vagy soha otthon, nem vagy soha azokkal, akiket szeretsz, akkor szét fog hullani a kapcsolatod, a házasságod, ilyesmi. Ugye ennek nagyon jó bizonyítéka a játékok végén az a köszönetnyilvánítás, ami mai napig minden játékban benne szokott lenni, hogy köszönjük azoknak a családtagoknak a támogatását, akik velünk maradtak. Mert ezek egy nagyon erős dolognak a létrehozása, az mindig nagyon sok könnyel vérrel és verejtékkel jár, nagyon sok sérüléssel és nagyon sok áldozattal. Tehát amikor én is azt látom, hogy van egy indie stúdió, aki csinál egy játékot, ami kurva jó, és mondjuk az a játék elbukik, akármilyen módon, akár a Cupheadet, vagy bármelyik másikat említhetném, aki hát később szedte össze magát, akkor mögötte mindig olyan drámák vannak, amit nem bírtok elképzelni. Tehát ez a dolog, hogy ő idegösszeomlást kapott, ez nem egy ritka eset, hanem ez sajnos az olyan embernek a terhe, aki szívvel lélekkel bevállal valamit, és neki megy, hogy ide nekem az oroszlánt, és ezért mindenét odaadja, ami az ő lelke, ami az ő szíve. És ez nem mindig jön össze. És ez tipikusan az a szituáció, amikor egy ilyen jó játékot fejlesztő stúdió így omlik össze, amikor látszik az, hogy a kiadó ebből csak azt érti, hogy egy 10 forintot befektettem, 15-öt akarok visszakapni 3 hónapon belül. Tehát ő neki a fejlesztő csak egy számoszlop, leszarja, hogy mi játszódik le a fejében, oldja meg. Tehát nagyon gyakori a versenyszférában az a dolog, amikor a fejlesztő azt mondja a kiadónak, vagy a mecénásnak, vagy a befektetőnek, hogy bocs, ebbe a problémába ütköztem, még szüksége lenne ennyi időre és ennyi pénzre. És akkor azt mondja a befektető, hogy nem, old meg másképp. És nincs tovább párbeszéd. Nincs tovább párbeszéd, mert a fejlesztő oldaláról, vagy a kiadó oldaláról, vagy a mecénás oldaláról megközelíthető ez a dolog úgy is, hogy én ezt az összeget fektettem be, és ezt akarom visszakapni. És ez a két fajta dolog, ami a kreatív oldalon zajlik, a harc azért, hogy valami jót csinálj, és a anyagi oldalon zajlik, a harc, hogy a kreatív olyat csináljon, amiből sokkal több pénz lesz, ez gyakran jár ilyen fajta sugódással. Tehát a versenyszféra az nem olyan embereknek való, akik ezt nem viselik el. És amikor veterán fejlesztőket keresnek valahová, akkor ott nem kizárólag az a tudás a lényeg. Hanem, hogyha valaki a játékiparban dolgozik 5 éve, ezt nem azért hívják szeniornak, mert attól öreg ember leszel, hogy 5 évet dolgoztál egy területen, hanem azért hívják annak, mert az keresztül ment minden ilyenen. Azt már megrugdosták, az tudott erre reagálni, és egyben tudott maradni. Annak a spirituális integritása nem hullott darabokra. Az egy bizonyíték arra, hogy ő játékfejlesztő. És sajnos ez nem mindenkinek való. És különösen magasabb pozíciókba kerülsz egy fejlesztésnél, annál nagyobbat lehet pofára esni, és annál nagyobb a sérülésed. Tehát minél jobban beleeszed magad, minél inkább a te projekted, minél följebb vagy egy ranglétrán, annál sokkal-sokkal durvább a terhelés. Tehát ez egy művészeti vezető barátom név nélkül Szücsi Peti mondta azt, hogy igen, ő elvállalja azt, hogy supervisor, és te meg irigyled, hogy többet keres, mondta nekem, amikor még kezdő voltam. De mondott egy mondatot, ami az én esetekben mindig előjön belőlem. Viszont ő akkora terhelést kap, hogy attól rövidebb ideig él. Ezt a konkrét mondatot akartam ehhez hozzáfűzni. Elég szomorú történet ez, de így van. És a statisztikákat keresed arra, hogy hány ilyen volt a játékiparban, akkor a kommunikáltakból is elég sokat találsz az interneten. Tehát nem az a baj, amit kicsámcsognak az újságírók, hogy hűrás van, a geci kiadó basztatja a fejlesztőt. Á, ez nevetséges. Ez a feltételezés, és ez ennél sokkal-sokkal rosszabb. Itt arról van szó, hogy a fejlesztő hajszolja saját magát, nem a vezetés. Ő akar jobbat. Vannak zsoldosok, akiket próbálnak hajszolni, de neki ott van a választás. De vannak azok az emberek, akiknek nincsen választásuk, mert ez a projekt 3 éve az életük, vagy 4 éve az életük, és bármiüket, a vérüket, a fél karjukat odaadnák azért, hogy ez a projekt elkészüljön, és sikeres legyen, mert az érzelmi bevonódás olyan mértékű, amit más területen nagyon nehéz elképzelni. És itt is valószínűleg erről van szó, és hát reméljük, hogy hamarosan jobban lesz a fejlesztő csapat vezetője. Mert ez sokszor azt szokta okozni, hogy amikor felépülnek ezek az emberek, akkor mindent akarnak csak játékot fejleszteni, még egyszer nem. Tehát ez nem egy egyszerű terület, gyerekek. Ezért kellemetlen, amikor szétfikáznak egy játékot érdemtelenül, amikor nem megértéssel fogadja egy felhasználó azt, hogyha valami nem teljesen olyan, de a fejlesztő esetleg mindent megtett, mert ezek mögött mindig nagyon erős dolgok vannak. Bármilyen játékot is csinálsz, az egy átlag ember számára egy ember feletti teljesítmény. És ezt nem azért mondom, mert én fejlesztő vagyok, hanem azért mondom, mert tudom, hogy mi van mögöttem, mert végigharcoltam. Nem hasznos dolgot csinálunk, mi csak szórakoztatunk, csepürágók vagyunk. Ez a színész kurva játékfejlesztő, ez egy vonalon mozog. Tehát a könnyű szórakoztatás a cél, nem a nagyon mélyet mondás. Néha az is összejön, de a könnyű szórakoztatás. Viszont ami mögöttem van, az energiabefektetés. Az, higgyétek el, hogy nem mindenkinek való. Kisebb indie stúdióban még könnyebb dolgozni, nagyobb alkategóriás címeknél pedig azért könnyebb, ha csak zsoldos vagy, és nem vonod be magad a dologba, mert sokat fogsz keresni, és igazából könnyen fogsz élni, és eldöntheted, hogy akarsz részt venni rásba, vagy nem, de ahogy belekerülsz egy olyan körbe, hogy kapsz felelősséget, kapsz saját területet, kapsz csapatot, és kapsz gyakorlatilag lehetőséget, onnantól fogva ez egy rohadt nagy csapda, és hát szerintem ebbe sétált bele ez a derékfejlesztő csapat. Nagyon sajnálom, hogy szétestek egyébként, és remélem, hogy nem sokan sérültek meg tartósan ebbe a dologban, mert olyan is van, aki nem jön többet vissza a játékiparba. Következő hírünk, Sonic Frontiers Hands-on-ok alapján lehet, hogy nem lesz szar. Csak hogy gyorsan átesítsd a híradat. Csak azért tenném be, mert nagyon lesújtó véleménnyel voltam a videók alapján a játékról. Nem csak te. Viszont most mindenkit meghívtak, vagy rengeteg újságírót meghívtak, és mindenki játszhatott vele. És mindenki azt mondta, hogy azt nem tudják, hogy mennyire lesz tartalmas, meg mennyire lesz hosszú távon. Ugye ez egy nyitott világú Sonic, tehát itt rengeteg kérdés van, milyenek lesznek a szájtesznek, mennyi ideig fog le, tehát hogy itt azért nem. De hogy mindenki elmondta egyértelműen, hogy emberemlékezet óta nem volt ennyire jó játszható Sonic játék, és minden pillanatát élvezték annak a hands-onnak, ameddig ezzel időt tölthettek. És olyan újságírók is ezt mondták, akik mindig könyörtelen őszinteséggel elmondják, hogy hát ez a hands-on alapján inkább nem kéne kiadni, és ez csak így egyelőre bedobom pozitívónak, én nagyon bízom benne, hogy ez a Sonic Frontiers ez egy jó játék lesz, és most már ki szeretném próbálni, eddig nem akartam. Uh-huh. Éreztem, hogy valami lehet mögötte, mert a negatív kritikák után a Sega bejelentett, hogy mindenképp ki fogják adni, tehát valószínűleg ők többet láttak, mint a trélerek. Úgyhogy csak ennyi. Szerintem ugorhatunk is tovább. Remélem, hogy jó lesz. Hát a következő dolog, hogy a Microsoft kb. Bejelentette, mutatom ezt, vagy valami hasonlót. Ennél nagyobb. Jó, gonoszkodtam. Tehát igazából bejelentette, vagy megvillantotta a Microsoft játék streaming TV stickjét, ami ez nyilván valóban nem kell konzol. Igen, és igazából ezen is elég rátugorhatunk, mert erről már volt egyébként náluk szó, csak most ugye Phil Spencernek a háta mögött lévő ilyen kis polcán ott volt egy ilyen stick, ami valószínűleg ez, és ugye a Stadiáról már beszéltünk, tehát valószínűleg ez lesz az a technológia, ami ki fogja tudni váltani például az újságírók számára azt, hogy mondjuk előbb tudjanak játékokat hands-on-olni, és ne kell átutazni a félvilágot azért, hogy kipróbálhassanak valamit. Szerintem ez nyílt titok volt. Kíváncsi leszek, hogy ők hogy veszik ezt az akadályt. Valószínűleg jobban, mint a Stadia, mert nekik lesz több pénzük, energiájuk és idejük, meg annyi van, mint a tenger. Ez a Power of Infinite Money, ami mögöttük van. Ja, ja, ja. Igazából én is azt gondolom erről. A Microsoft már rohadt régen nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő egy szolgáltatást árul, és nem egy konzolt, úgyhogy neki teljesen mindegy, hogy Xboxon, PC-n, vagy esetleg ezen a stick-en fogsz játszani, Game Pass-t fogsz előfizetni, és ennyi. Tehát szerintem ez egy jó döntés. Valószínűleg ez lesz a létező legolcsóbban elhozott videójáték Game Pass csomag, amit elbírsz képzelni, nyilván ez a stick nem fog egy konzolárába kerülni, ami hát szerintem egy jó döntés. És hát azt mutatja, amit már mondtam a Stadiánál, hogy előbb-utóbb úgyis a streaming lesz az egyedül irány, ahogy te játékkal játszhass. A másért nem azért, mert lényegében se a másodkezű játékpiacot, tehát a használt játékpiacot, se pedig a kalózkodást, ami sokkal kisebb mértékű ugyan. Ezt mind a kettőt ezzel a módszerrel azonnal le tudják nullázni. Tehát onnantól fogva, ha csak streaminged van, akkor nem rendelkezel a játékkal fizikailag, és semmilyen módon nem tudsz se belenyúlni, se lemásolni, se kalózkodni. Tehát ez egy biztonságosabb terület, ezért is fontos ebbe az irányba mozogni. Hát, és a hátrányai pedig ugyanazok, amiről már beszéltünk, hogy azért a internet lefedettség az javul, de azért még messze van attól, amit nagyon szeretnénk ez a dologhoz. Oké. Okay. Filmes, rövidke, megérkezett a Last of Us sorozat előzetese. Hát igen, ugye ezzel már sokat beszéltünk erről a HBO sorozatról, igen, amit a Csernobilos csapat készít. A trailer az nagyon biztató, tehát látszik, hogy ez egy nagyon igényes sorozat lesz. Ami egyelőre engem aggaszt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a története az igazából arról fog szólni, amit már játékban láttunk. Igen, szerintem az első reméke. De város. Úgyhogy aki esetleg, azért tettem csak be, hogy aki esetleg nem nézte meg, az nézze meg, mert és kövesse ezt a projektet. Jövőre jön. Szerintem is érdemes felfoglalkozni. Nekem egy visszatetszés van vele, az a kislány, amit nagyon sok embernek kiütötte kicsit a biztosítékot, nekem is. Tehát szerintem Ellie karakterének része az, hogy ő egy ilyen nagyon aranyos kislány kinézetre, tehát ön kifejezetten attraktív kislány, és aranyos. És ez a mostani színész választás, akit választottak, szerintem egy eléggé kevés és szimpatikus kinézetű gyerek. Ez most egy gonosz megjelenítő. Igen, megjelent, viszont, hogyha mocskos jól játszik, akkor működhet abszolút. Hát, de tudod, az emberek sajnos első szinten a külső alapján ítélnek, és a reakciók azok ugyanazt mutatják. Ezzel az egyére aggódom, hogy nem fogjuk tudni Ellie-nek látni. Én azon is gondolkodtam, hogy igazából ez van annyira erős sztori, hogyha tényleg arról szól, amiről a part van, uh-huh, nagy részt azt fedi le, akkor nagyjából nem is a gamereknek szól, hogyha ez egy jó sorozat lesz, és azért láttunk már... Megáll saját lábán, igen. Akkor ez meg fog állni a saját lábán, és anyámnak fogalma nincs, hogy néz ki az Ellie a videójátékban, meg anyám szomszédjának sincs, úgyhogy... Igen, és több tévénéző van, mint amennyi videójátékos, azt is tudjuk. Tehát most ugye most 20 millió emberről beszélünk nagyjából, aki Last of Us-ozott. Szerintem a közös halm az ha ez egy jó sorozat, akkor az, hogy hány gamer nézi meg, az nem feltétlen fog számítani a sikerességében. Vagy legalábbis én így gondolom most ebbe az állapotban, hogyha tényleg ez egy jó csapat készíti. Elékeztünk a végére, nem? Igen, még egy hírünk van, de az nagyon szóval annyi gondolatom, hogy többet egy trailerből nem lehet levonni. Azt látjuk, hogy igényes, és reméljük, hogy jó lesz. Ubisoft Forward eseménye maradt még hátra, amit felírtál nekem. Igen, ezt én így lecsontoztam, és az Assassin's Creed-re szeretnék fókuszálni, összegyűjtöttem minden infót, amit a amit a forwardról meg lehetett tudni. Ugye azt már tudjuk, hogy a Valhalla minden idők legtöbb bevételt hozó Assassin's Creed-je. Ez nem azt jelenti, hogy ebből adtak el a legtöbbet, de jelen pillanatban ez a pénznyomdája a Ubisoftnak. Ugye szó volt már többször a Ubisoft Infinity-ről, amiről nem nagyon lehetett tudni, hogy mi lett, de most kiderült, hogy ez egy ilyen hub lesz, ahol különböző műfajú, méretű Assassin's Creed játékok lesznek. Ezeket ők megpróbálják abszolút AAA-re pozícionálni. Lesznek ingyenes tartalmak, lesznek kisebb fizetős tartalmak, lesznek nagyobb fizetős tartalmak, de ide igazából egy csomó minden ilyen kis, akár 4-5-6 órás játékot is el tudunk képzelni. Emellett feltámasztják a multiplayer részét is így a hubon keresztül az Assassin's Creed-nek, ami én nem is tudom, mikor volt utoljára. És elsőként bejelentették, hogy egyelőre kódnév Redként nevezték el, ez egy feudal és Japánban játszódó AC lesz a hubon belül, amiben egy ninja bőrébe bújva tudunk majd játszani. Ez egy ugyanolyan nyílt világú AC lesz, mint az Origins, vagy az Odyssey volt, vagy akár a Valhalla, és a Ubisoft Quebec dolgozik rajta. Illetve lelepleztek egy másik epizódot is, ami nekem ilyen tök érdekesnek tűnik, ezt Codename Hex néven nevezték el. Ez egy kicsit másmilyen AC részepizód lesz, vagy szösszenet lesz, mint az eddigiek, ugyanis ez ilyen RPG elemektől mentesebb epizód lesz, ez így visszatér nagyjából így a nevezzük a gyökerekhez. Ez a boszorkányság témaköre körül fog így a hírek alapján, hogy a boszorkányságot fogja feldolgozni, és elvileg a Watch Dogs-os csapatból az egyik fickó a vezető designer. Ennél többet erről a hubról, illetve az Infinite-ről nem mondtak, de szerintem egy tök jó koncepció, hogy így a világot azt megpróbálják ilyen módon még tovább életben tartani, és nyilván még több pénzt beszedni belőle, de hogyha itt így kreatív elmék és fejlesztők elszabadulhatnak, akkor ez tök sok és tök jó játékokat eredményezhet. Úgyhogy én ezt a részét ezt így abszolút várom. Bejelentették azt, hogy érkezik az Assassin's Creed Mirage, ebből bemutattak egy cinematic trailert, amiből sok minden ugye nem derült ki, annyit elmondtak, hogy ez a Valhalla eseményei előtt fog játszódni a közel-keleten Bagdadban, és a főszereplő pedig egy Valhallából már ismert karakter lesz, aki itt még zöld fülű. Úgyhogy ezt a Ubisoft Bordeaux készíti, elvileg megjelenik jövőre, PC-n, illetve hát a jelenlegi konzolokon, és annyit mondtak még igen, hogy ez nem egy teljes áru AC lesz, hanem ezt ilyen nagyjából $50-ra fogják beárazni, éppen ezért nem egy 150 órás kalandra kell számítani, hanem egy 15-20 órás játékra számítsunk, úgyhogy lesz sok AC content, és nekem bizakodó ez a hub, hogy talán a kreatív szabadság ettől kicsit meglódul, és lehet, hogy így minden rajongó megtalálja majd a számításait az AC világában, és a béta után, itt még egy utolsó hír, ami nem AC, és ugyan, de szerettem volna behúzni, hogy... Reagáltok el az AC-s hírre! Igen, igen, egy mondattal lezárnám, hogy a Skulls and Bones-t azt elhalasztják újra, annak ellenére, hogy már volt béta is, de nagyjából ennyi, tehát a Ubisoft most így nagy erőkkel próbál AC játékokat gyártani, kisebbeket, nagyobbakat, a franchise-tól elrugaszkodottabbakat. Aztán, hogy mi lesz ebből, azt majd meglátjuk. De szerintem a koncepció nem rossz. Jössz te. Hát üzletileg biztos nem rossz, de szerintem az AC-vel a szörnyek bombázás, ez kb. Olyan, mint hogy a Marvel filmeknek a minősége csökkent, vagy akár a Star Wars minden évben. Tehát nekem ez megint ugyanaz, hogy amíg normális ütemben jöttek az AC-k, egymás után még a régi játékra gondolok, hogy az első rész után jött a második hatalmas emberlépés, harmadik, még nagyobb volt, ugye Brotherhood, és ugye jöttek egymás után egy darabig az AC, nekem olyan volt, hogy így vártam, mint valami ünnepet, érted, hogy megjelenjen a következő AC, mert mindig tudott valami picit újat mutatni, ami épített az előző dolgokra, volt egy misztikuma, volt egy felépítése, és érdekes módon talán a legjobb AC játék, amit legjobban szerettem, az a Black Flag volt, ami a legkevésbé volt AC. Tehát így mindig volt valami újítás, ami miatt érdekessé vált újra ez az egész koncepció, és így az utóbbi időben viszont egyáltalán nem éreztem a cheat arra, hogy én ezzel játszak. Tehát éreztem azt, hogy az Origins az egy tök jó irány volt tributra, nekem tetszett az ötlet, hogy csináltak belőle egy kicsit Witcher-szerűbb dolgot. még az utána következő rész meg már egyáltalán nem érdekelt, ami sokkal nagyobb volt, ugye az Odyssey, úgy kifogyott belőlem az érdeklődés, kb. Annyit tudtam róla a saját gondolatomra fölrakni, hogy ez tök jó, hogy ilyen óriás szobrokra kell fölmászni egy nővel, de mi van akkor, hogy ezt valóban úgy ábrázolják, mint a görögök ténylegesen, tehát hogy mondjuk a lécén áll a csaj, és onnan ugrik Leap of Faith, tehát a titán szobornak. Tehát én ebben csak a vicces részét láttam, azt, hogy olyan küldetések is voltak benne, amik a kecskeseggébe dugott műszemet vitte valahová az állat, meg hasonló. Tehát, hogy voltak benne ilyen obszén részek, az meg még inkább abba az irányba kanyarított, hogy én ez már engem nem érdekel. Az ilyen vásári mutatványok, mint a Leonidas rugás nevezetű mozdulat, az pedig hát számomra végképp kiütötte a biztosítékot, hogy az ilyen easter egg generátor, és hogy mi a fasznak járkáljak megint 600 faszom kis gyűjthető dolog után egy olyan nagy térképpel, hogy megöregszem, mire befejezem, ha 100%-ra ki akarom játszani. És ugye el is érkeztek a Valhallához, amit megint vártam. Rohadtul vártam, mert vikinges téma. Ugye végig rögtem azt, hogy vikingen lopakodni, hát ugye ez mindig vicces dolog, amikor... Nem is annyira kellett benne egyébként. Igen, pont ez volt a megoldás ennek a problémának, tehát mondjuk, ha egy germánt nézünk akkor, meg egy európai embert, akkor kb. Ideig értek az európai emberek, tehát hogy hogyan fogunk beolvadni a tömegbe, amikor három fejjel magasabbak vagyunk a környezetünknél. Nyilván ezt a játék nem erőlteti, és hát visszás is lett volna. Ez inkább egy vikinges játék, ez megint olyan, mint szerintem a Black Flag, hogy itt a vikingesség a lényeg, és nem az AC vonal. Megvan benne, de igazából teljesen érdektelen szerintem ahhoz képest, hogy ez egy vikinges game. Ez megint egy olyan, hogy ez megint túl nagy. Elkezdtem vele sokszor, többször nekiálltam újra. Megvan egyébként PC-n, meg akartam nézni új generációs konzolon, és most már megtehetném, de semmi nem visz arra, hogy játsszak vele, pedig ott van a gépen, mert ugye valamelyik a PlayStation előfizetésnek a része a Valhalla. Tehát akár azon is megnézhetném, de egyszerűen valahogy bennem ez nagyon kifogyasztotta a lendületet, és nagyon sok olyan alcés van, szerintem igen. És nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, hogy most akkor egy olyan franchise-al, ami persze anyagilag most a csúcson van, de presztízsben szerintem nincs a csúcson. Szerintem meg nem. Szerintem meg mi presztízsben is. Mert mai napig annyira dinamikusan nőnek, én néztem az eladásokat, hogy tehát, hogy így ezt a mai napig veszik az emberek, és veszik a DLC-ket. Tehát, hogy akkor lenne ez a presztízsveszteség, hogyha nem azt látnánk, hogy a DLC-k a kutyát nem érdekelnek. Lehetséges, hogy gazdaságilag ez indokolható, de most érted, egy vikinges játékot vesznek AC-nyomokkal, vagy egy AC-játékot vikinges nyomokkal, nyilván gazdaságilag mindegy. De itt arról van szó, hogy ez egy nagyon erős, nem AC-szerű játék szerintem a Valhalla. Igen, de, és épp ezért tetszik az új koncepció, hogy annak ellenére, hogy most minden kiadó azt csinálná, hogy Assassin's Creed Valhalla 2, írtozatos pénztermelés generál, és egyébként nincs, ugye két éve nincs AC. Tehát, hogy... Hát azért jön majd még DLC hozzá, amivel termelnek iszonyatos pénzt szerintem. Igen, de ha a presztízse nem lenne jó, akkor nem tudnák eladni. Úgyhogy nekem pont azt tetszik, hogy ennek ellenére, hogy most az Activision-től kezdve az összes cég azt mondaná, hogy akkor just do it, és még egy izé. Ennek ellenére azt mondják, hogy jön egy mirázs, ami ezen alapul, és ez egy mondjuk nevezzük egy nagyobb DLC-nek, de amellett csinálunk egy hubot, ahol idézőjelben szabadabban garázdálkodhat, csinálunk egy ilyen AC-t, ami olyan volt, mint régen, amiben nincsenek RPG elemek. Tehát, hogy nekem ez a része tetszik, hogy itt most nyilván meglátjuk, hogy mi fog ezzel az egésszel történni. Hát a mobilos verziók tiszta tele mikrotranszakciókkal, amik majd össze fognak kapcsolódni a főjátékokkal, és akkor nem én azt fogod csinálni, hogy abban a játékban, mit tudom én, beraksz gyémántért veszel, kristályért veszel, aranyért veszel, mit tudom én, egy kalapot, és azt majd használhatod a főjátékba. Tehát kb. Én erre számítok, hogy kb. Ezt hozza ki beled a Ubi. De az biztos, hogy nem, mert bejelentettek egy mobil játékot, ami teljesen független ettől. Szerintem fog kapcsolódni a hubra, figyeld meg, hogy fog. Figyelj, én azt gondolom, hogy én sem szeretem már az új Valhallát, ennek ellenére tényleg messze a legnépszerűbb. Tehát, hogy minden porba gyaláz, és ennek ellenére nem ezt folytatja a Ubisoft, és ezt én a mai világban respektálom. És négy stúdió dolgozik legalább AC játékokon, tehát még az sincs, hogy tudod, akkor feljük a aranytojás tojtjukot. Úgyhogy én most ezzel kapcsolatban optimista vagyok, mert hogyha lesz megint egy olyan játék, ami olyan lesz, mint az Origins, hogy újra lesz kedvem AC-zni, és ez mondjuk csak egy 8 órás játék lesz, vagy 6. Nekem is az Origins támogat el a kedvem. Én ennek már tökre fogok örülni, hogy, tehát, hogy a mirázs maga hidegen hagy, mert nem akarok még egy Valhallát, de mondjuk ez a hegze, ez a boszorkánysággal foglalkozó. Érdekes, igen. Hát mondjuk megvárjuk, hogy mi lesz. Csak ebbe akarok cáfolni, hogy így azért ez most valamilyen szinten az üzleti érdekekkel nem azt mondom, hogy szembe megy, hanem azokhoz képest egy jóval nyitottabb hozzáállás, talán ez a legjobb szó erre. Hát elég nagy tisztogatás volt a Ubisoftnál, mert azért volt elég sok botrány az utóbbi időben, tehát lehet, hogy igen, frissebb szemléletű vezetőgárda van, akik próbálnak egy kicsit azért javítani a helyzetet. Igen. Na úgyhogy a hírekről nagyjából ennyi. Igen, az összes hírünknek, igen, ezeket szeretném volna tárgyalni. Összeszedtem. Első fő témánk a Rockstar szivárgás, ugye csak előjáróban annyit szeretnék erre mondani, hogy többen írhatok, hogy nem jól öregedett, de bocsi, mi következtetéseket olyan dolgokból tudunk levonni, amik hosszú ideig történnek, abból, hogyha egy analógia egy ponton megtörik, és valami változás van, azt nem tudjuk következtetésé tenni. Tehát még úgy is, hogy most volt egy ekkora betörés a Rockstarnak az anyagaiba, egy chatprogramon keresztül, és nagyon sok mindent elvittek. Még úgy is, hogyha valaki megkérdezne, hogy a Rockstarnak az adatbiztonsága milyen, akkor azt mondanánk rá, hogy ha az összes évét nézed a Rockstarnak, akkor kurva jó, az egyik legjobb az összes cég közül. Hát ez most valóban nem sült el jól, de a Rockstar számára nem sült el jól, de hát most betörtek hozzájuk. Sasa, mondj részleteket erről. Egyrészt még a múltkorihoz, én amikor arról beszéltem, hogy a Rockstartól nem szivárok ki semmi, én nem arra gondoltam, hogy valaki betör és ellopi információkat, hanem arra gondoltam, hogy bármilyen Apple sajtótájékoztató előtt mindig kiderül valami, igen, ami kirékelődik, és a Rockstarnál azért nem volt az jellemző, hogy így munkatársakon keresztül kijöttek előre trélerek, stb. Úgyhogy én nem arra gondoltam a Rockstarnál, hogy hozzájuk nem lehet betörni, hanem arra, hogy ők általában nagyon jól tudják tartani a titkokat, és most is jól tartották. Ami történt, hogy hát van egy Tippett nevű hacker, aki annó föltörte az Ubert is, egy 17 éves angol srác, aki 18-án egy Slack nevű, nevezzük vállalati chat programon keresztül, tehát valószínűleg nem is a Rockstar hálózatával volt gond, hanem a Slackben található biztonsági részt kihasználva jutott hozzá különböző anyagokhoz. A csávót 23-án le is ítelték, és már a CIA is basztatja ugye az Uber miatt, úgyhogy ez a világ legrosszabb ötlete volt az ő részéről. Itt a betörő názához, tudod. Igen, tehát hogy végülis nem most a Rockstarhoz törtek be, hanem a Slacken keresztül jutott el a csávó a Rockstarig, és megosztott több mint 50 darab GTA 6 videót. Igen, láttam őket. Ezt földobta ugye, én nem néztem meg, mert annyira nem érdekelt, most már el is mondom, hogy miért, és ezeket földobta egy GTA fórumra, ahol ugye először nem is hitték el, hogy ez megtörtént, aztán utána mindenki látta, hogy hát ez tényleg így történt, olyan sokáig nem örülhetett a csávó, mert ugye mondom, pár napra rá, 5 napon belül el is kapták. Valamint megszerezte a GTA 5 forráskódját, ami két konteón létezik, az egyik az, hogy megpróbálta a Rockstarnak visszaadni pénzért, ami így a Rockstarra ne baszakolj, tehát ezt így bárki, aki itt ért a hekkeléshez, a Rockstarnál több ügyvédjet szerintem senkinek nincs, úgyhogy ha ezt valaki megcsinálja, akkor nagyon rá fog baszni. A másik pedig az, hogy Bitcoinért eladta valószínűleg egy olyan cégnek, aki ilyen cheat programokat gyárt, ezek kiszállatosan mennek egyébként ma a gamingben, tehát, és ugye a Rockstarnak a GTA 5-nek az online verziója az egy ilyen elképesztő nagy biznisz. Ez volt szerintem a nagyobb probléma. Ezt a részvényekkel le is reagálták, zuhant egy 7%-ot, aztán azóta valószínűleg visszaállt. Ugye a jelenlegi hír az, hogy a Slacken keresztül került ki minden, tehát hogy itt a munkatársak egymással megosztott videói kerültek ki. Itt nagy kérdés, hogy a forráskód vajon miért került ide, vagy ha ez nem ott volt, akkor valószínűleg ennél durvább behatolás történhetett, valószínűleg ugyanúgy a Slacken keresztül. Két dolog miatt tettem ide be ezt a dolgot, az, hogy ugye ne baszagadja medvével, mert nagyon rácseszel, ez evidens. Két ilyen apróság, az egyik ugye mit jelent egy ilyen forráskód kikerülése, kérdezlek téged, én annyit láttam ugye, hogy tényleg a chat, vagy a cheat programgyártóknak ez egy elképesztő biznisz, tehát ott ez egy nem feltétlen jó men. A másik pedig az, hogy nyilván több troll elkezdte elkézni a kikerült videók alapján a Rockstar, hogy hát ez a játék hogy néz ki, és ezt én nyilván tudom a választ, de azért fölteszem így teátrálisan, hogy mit reprezentál egy fejlesztői környezetben gyengén kirenderelt, vagy gyenge állapotban lévő videó, ami mondjuk azt próbálja demonstrálni, hogy mennyibe változott meg a fedezékrendszer, és ezt küldözgetik egymásnak, tehát igazából fejlesztő oldalról maga ezek a egy, szerintem 2 éven belül nem lesz GTA 6, tehát, hogy jelenleg, amik így futottak, azok valószínűleg szerinted mit reprezentálnak, illetve, hogy a forráskód kikerülése az miben érintheti a céget. Valószínűleg ez az első GTA játék, amit ez a szerencsétlen hacker a shitről fog majd végignézni. Platinázza a shitről, igen. Nem volt jó a buli. Ugye nagyjából ez lenne az összefoglalása annak, ami történt. Egyébként összességében azt gondolom, hogy ez a GTA 6-nak meg a Rockstar-nak igazából hosszú távon őrült nagy problémákat nem fog okozni. Itt szerintem a legnagyobb probléma a GTA 5 forráskódja lehet pont a GTA Online miatt. De a stage is yours. Mit reprezentálnak ezek a fejlesztők egymásnak küldött videói különböző játékelemekről, illetve mennyire van ez köszönő viszonyban a valósággal nyilván? Kezdjük az elején, jó? Először is, hogy kerülhet ki ennyi szar egy Slackből? Tehát ez a legfontosabb dolog, hogyan megjegyzik egy biztonsági rés. Ugye a Slacken valószínűleg, ahogy mondtad, azon volt a biztonsági rés, csak az a probléma, hogy a Slack az tipikusan egy belső vállalati kommunikációs rendszer. Voltak stúdiókkal én is használtam ugyanerre a célra. A gond az, hogy amiket küldözgetünk rajta, azok nem csak linkek videókról, hanem gyakran kódok, mert ezt biztonságosnak gondoljuk. Tehát a Slacken keresztül átküldjük azt, hogy az FTP szervernek mi a kódja, mert minden stúdióban mindig van egy elég nagy társaság, aki otthonról dolgozik. Az otthonról dolgozók többnyire egy FTP szerveren keresztül érnek el különböző dolgokat a fejlesztéssel kapcsolatban. És hogyha valakinek sok satellite módon dolgozó programozója van, az a Rockstar, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan oda töltögettek föl különböző forráskódokat és módosításokat valamilyen verziókövető rendszerrel. És ez, ennek a verziókövető rendszernek a külső kódja, vagy az FTP-nek a külső kódja, az valószínűleg átment Slacken egyik helyről a másikra, mert valaki megkérdezte, tudod otthonról dolgozva, vagy akkor hogy tudod belépni, és átküldték ezt a két dolgot. És ezt a kódot megtalálhatta, onnantól fogva pedig szabad a bejárás. Mert ha nincsen külön IP címre szűrve, és a legtöbb helyen nincs, akkor be tud lépni vele, és leszed bármit, amit talál. Azt még lehet tudni addicionálisan, és végigolvastam ezt a dolgot, hogy a biztonsági, az kiberbiztonsági felelős szakembert ezt úgy rúgták ki páros lábbal, mint hogy csak úgy csattant. Ez ilyenkor alap, mert rohadtul elbaszta, mert mondjuk lehet IP címre szűrni, lehet konkrét dedikált számítógépeken kívül semmi mással nem tudsz belépni dolgot csinálni. És minden mellett, hogy a hackernek nagyon szívesen minden üzenem, ha nézi a műsort, hogy hát két lehetőséged van, vagy játsz a pöcsöddel, vagy szerez barátnőt, de ilyen hülyeséget még egyszer létszesnek kövesse el, mert még fiatal vagy, és lehet belőled valami, mert ez most nem az. Minden mellett, ami kikerült, az egyrészt, ha mindenki ugye attól szokott beijedni, hogy kikerül egy forráskód. A forráskódnak viszont van egy érdekes tulajdonsága, bárki már beszélt programozóval, aki mondjuk szeretne mondjuk hozzádolgozni, tehát van egy kész játékot, felveszel egy új programozót, és szeretne hozzádolgoztatni egy rendszerhez, akkor az első dolog, hogy a programozó gyakran a legacy kód kifejezéssel él, valamikor pedig ezt teljesen másképp fogalmazza meg, de a lényeg, hogy mind a kettő ugyanazt jelenti, hogy kurvára leszarja, hogy a másik mit csinált, mert vagy nem érti, vagy nem akarja érteni, ő azt a részt újra fogja írni. Tehát az, hogy kikerül egy forráskód, aminek nem tudjuk, hogy a dokumentációja is kikerült-e, az önmagában még nem annyira nagy baj. Baj, mert a részvényesek ugyanúgy beijednek tőle, mint az átlagember, hogy akkor mindenki fog tudni GTA-t csinálni, GTA Online-t, konkurens GTA Online-t, és valóban, ha van egy szakértő és kibaszott sokat kereső programozó gárdát, kb. Olyan, mint a Rockstar-nak, akkor szintén nagyon sok pénzért, nagyon hosszú idő alatt ezt a kódot vissza lehet fejteni. Ez körülbelül olyan, mint tudod, hogyha a Enigma nélkül akarnád a nácik második világháborús kommunikációját visszafejteni egy papíron meg egy ceruzával. Tehát itt dokumentáció nélkül ez kurva sok pénzbe kerül, hogy ez bárki is megértse, hogy micsoda. Nyilván az egyszerű dolgokat, a hálózatkezelés alapjait és ilyesmit, azt meg lehet belőle érteni, de a finomságokat, ami miatt ez a rendszer fasza, abból nem sokat fog érteni egy közepes vagy egy gyenge programozó, mert az a tudás, amivel ezek az emberek rendelkeznek, az felső kategóriás, tehát ez egy felső kategóriás játékipari programozó kéne, hogy pontosan vissza tudja fejteni. Most itt sok programozó fog ránk kérni, hogy te ő meg tudnád csinálni, meg ez nem igaz, meg ő úgy tudom, hogy valakinek a valaki, de ez hülyeség. Ez ugyanaz, mint a grafika. Hogy csinálsz egy karaktermodellt, ami kurva sok pénzt ér, aztán ezt odaadod egy kezdőnek, hogy csináljon bele egy variációt. Ott van az egész topológia, ott van minden. Csinálj belőle mondjuk egy öregebb verziót. Csinálj belőle egy más testalkatú verziót. Tudjátok, mi lesz a végeredmény? Hulladék, szemét. A kezébe ott a Szent Grál, nem tud hozzányúlni, nem tudja megváltoztatni. Mert az a dolog olyan magas színvonalú, hogy nem érti. Van erre egy kifejezés egyébként, hogy reverse engineering, amikor egy technológiát próbálnak visszafejteni. Az esetek többségében a technológia csak egy része visszafejthető. És ugyanilyenek a kódok is. A játékprogramok kódjában nagyon sok olyan van, ami bonyolult. Nagyon sok olyan van, ami nem, de van egy csomó bonyolult dolog. Ahhoz szaktudás kell. Tehát én a kódot önmagára nézve még nem látnám problémásnak. Egyetlen egy irány van, amit sokan feszegettek, az a cheatelési lehetőség a GTA Online-on. Ami viszont valószínűleg a kód alapján valóban elérhető, de erre meg úgyis azt fogja reagálni a Rockstar, hogy oké, akkor megváltoztatjuk a protokollokat, meg egy csomó mindent, és onnantól fogva, hogyha valamit átír benne, akkor az a fajta cheatelési lehetőség, ami egy korábbi forrás alapján lett kitalálva, amire elkészül az a cheat rendszer, addigra ezt a biztonsági részt betömik, és ez a másik dolog, hogy ez a fajta, erre a fajta csalásra, ami annak alapján a kódnak készült, arra nem lesz mód, vagy észre lehet majd venni. Tehát önmagában igen idő, és a Rockstarnak egyébként pénzbefektetés lesz az, hogy ne lehessen csalni, amiatt, hogy kint van a kód, de nyilván változtatni fognak a kódon, és ezt meg fogják tudni oldani. Tehát ezt én megint nem tartom olyan hihetetlen valós veszélynek. Került már ki más játékforrás kódja, és egyébként a netre mégsem születtek klónok belőle, hogy mindenki agyba-főbe gyártott ugyanolyan játékokat egyiket a másik után, mert egészen egyszerűen a játékprogramozás egy best practice-okra épül. Tehát vannak benne finomságok, de a best practice-ok mindegyikben benne vannak, tehát olyan gyakorlatok, hogy kb. Ugyanúgy készül. Egy kamerakontroller egy third person játéknál nagyon hasonló a különböző játékokban. Egy animációvezérlő megint rohadtul hasonló. És nem ettől jó a GTA, hogy olyan különlegesek ezek a részei, hanem egész összességében egy nagyon jól működő valami. Tehát igen, pénzt ér ez a kód, igen, bizonyos dolgokra lehet használni, és igen, valóban kellemetlen. És amilyen zuhantak be a részvények, ugye, akkor ugye azok az emberek, akik a pénzt adják ezekhez a játékokhoz, azok kurvára nem értenek a videójátékokhoz, csak azt látják, hogy egy technológiát loptak tőlük, amit lehetne használni arra, hogy nekik kárt okozzanak, és ezért csökken a részvényeseknek a kedve ebbe a dologban. Nem valós szerintem az a veszély, hogy most valaki hirtelen ebből annyit profitálna, hogy ebből hirtelen megtanul játékot fejleszteni, hogy a GTA Online kódját megkapta. Tehát akkor a megfejtések nincsenek benne, csak az összességében jó a GTA Online. Egy nagyon zseniális, jól összerakott rendszer, de ha részeire bontod, akkor olyan kódokat fogsz találni, amit te magad is meg tudnál írni, ha játékipari programozó vagy. A másik dolog, ami a fontosabb dolog, hogy kikerültek videók, és mindenki elkezdett azon hisztizni, hogy jaj, úristen, milyen randa az új GTA! Hát barátom, ha 2 év múlva fog megjelenni ez a játék, akkor jó eséllyel még a grafikákat el se kezdték belerakni a játékba. Tehát valószínűleg vagy placeholder, azaz helyettesítő grafikákat, animációkat látunk, mert látszik az animáció blendingen, hogy például nincs. Tehát, hogy átugrik egyikből a másikba. Mert egyszerűen akkor kezdesz el blendingelni, amikor megvannak a végleges animációt, addig mi a fasznak foglalkozzál ezzel, hogy most az milyen hosszú ideig tartom, hogy egyik animációját megy a másikba. A másik az, hogy gyakran nincsenek textúrák a karaktereken, gyakran nincsenek karakterek, vagy az előző játékból készített karakterek vannak. Tehát ez még nem kapta meg. Ez még nem gyártási fázisban levő játék. Ez a építési fázisban levő játék, azaz a gaming design fázisban levő játék. Itt valóban csak azt tudod benne lebbenni következtetésként, hogy változtatni fognak mondjuk a fedezékrendszeren, de az, hogy fog kinézni a játék, azt ezek a videók egyáltalán nem reprezentálják. Hogyha 2 év múlva egyáltalán megjelenik, akkor még erre a generációra fog megjelenni. Ha eltolják, mert még jól fogja hozni az összeget az előző GTA, akkor pedig kecire másképp fog kinézni, mert akkor egy újabb generációra fog kijönni. Tehát ez a grafikai minőség, animációs minőség, semmit nem jelent. Gameplay-kről tudsz levonni, gameplay, apró gameplay változtatásokról tudsz levonni, egyedüli következtetést, de mivel azok közül sem tűntek a mechanikai változtatások véglegesnek, ezért még az is olyan dolog, hogy ez még alakulóban van. Tehát nem gondolom egyébként, hogy 2 év múlva kijön, szerintem sokkal hosszabb idő kell neki, azért, mert egészen egyszerűen nem akarják, hogy kijön, gazdaságilag nem indokolt, amíg ilyen jól megy a GTA Online, hogy mi a fasznak foglalkozzanak vele. Nem véletlenül húzták fel ugye PS5-re a GTA-t, és eladták megint. Tehát itt igazából ők rekeszire ráérnek erre. Ez inkább, leginkább ez az egész az olyan szempontból veszélyes, hogy presztízveszteség. És a leginkább azért presztízveszteség, azért presztízveszteség leginkább, mindjárt veszek levegőt, és akkor lesz lehetőséget beleszólni, mert igazából látnak egy rosszabb állapotban levő verziót a játékodból, és a hozzá nem értők rossz következtetéseket vonnak le arról, hogy ez rossz lesz, és ezt elkezdik terjeszteni a neten. De a Rockstarnak szerintem ez kb. Ilyen ennyi. Tehát, amikor megjelenik a játékról az első videó, akkor majd az emberek azt mondják, hogy baszd meg, ahogy az előző GTA-nál is volt. Ennyit akartam erről mondani. Én csak két mondat, hogy mi szerintem az igazi veszteség. Az igazi veszteség az a marketing veszteség, amit a Rockstar eddig mindig csinált. Ugye most kiderült, hogy kik a hősök, hogy valószínűleg egy pár, egy férfi meg egy nő, kiderült, hogy Vice City-ben játszódik, tehát hogy az a boom, amit a Rockstar eddig mindig jól csinált, hogy kijött egy teaser, és akkor ott benne volt, hogy Vice City, és mindenki örgött, hogy Vice City, de játszódik az új epizód, azt nem tudják megcsinálni, tehát ez inkább ilyen marketing szempontból kell teljesen másképp felépíteni azt a folyamatot, amit kell. Egyébként, ha van a játék, aminek nem kell a marketing, és azt mondod, hogy holnap megjelenik, akkor kurva sokat el fognak adni. De nagyjából ez a konklúzió az egésznek. Megmondom tényleg azt, hogy ne baszak, hogy ha valakivel a Rockstarral semmiképpen, mert az biztos, hogy ők addig mentek volna, tehát, hogy érted, amikor reggel kettőkor, vagy hajnali kettőkor az MI6 rárúgja az ajtót, azért anyád annak nem örül. És valószínűleg ez történt. Úgyhogy ez volt a fő témánk. Az első. Hogy mi az első. És a következő kettő, az meg igazából főleg a te asztalod. Ezt remekül én választottam egyébként. Jókat választottál, úgyhogy nem akartam ezt semmilyen módon megfúrni. Tetszettek a téma ötleteid, hát olyan, mintha valamikor újságíró lettél volna, pedig hát csak legózol egész nap. Úgyhogy nekem bejöttek a témák. Az első, az egy nagyon testhezálló téma nekem, az a PSVR 2-t handsonolták, és ugye ez már az az állapot, az a handsonolás, amikor van egy működő verzió, ami működő játékokkal. Bocsánat, csomó játékkal. Igen, pontosan az a mondat a második fele veszővel, hogy működő játékokkal. Tehát nem demókkal, mint hogy a PSVR 1-et demozták a kamionokban, ilyen roadshow keretében annak idején, és akkor nézted, hogy a cápa jön, amikor cápa kettőzben vagyok. Tehát itt valódi, aktuális, erre a konzolra megjelenő működő játékokkal, illetve azoknak nyilvánvalóan valamilyen készültség állapotban levő demóival lehetett megnézni a PSVR-t. És ha az a $400-os ár, amit beszélnek, vagy amit a elemzők általában mondanak, stimmel, akkor hát valami elég rendkívül itt csinált a Sony. Különösen összevetve egyébként a Metának a Quest Pro-jával, ami minden szempontból rosszabb, eltekintve a belső processzorától. Bocsánat, hogy beleszólok, így laikusként ilyen brutál előrelépésnek tűnik minden videó. Hát ez nem csak brutális, ez inkább ilyen, nem tudom, van-e ennél nagyobb szó arra, hogy brutális, de valami über brutál, fatális előrelépés. Ez hihetetlen nagy különbség. Ugye még az első PSVR az egy külső, gyényegében dual webkamerával trészelt, vagy követett és optikai szenzorokkal, kvázi világító fényekkel ellátott valami volt, amiben egy mobiltelefon képernyőt helyeztek. Addig ez egy PC-s viszonylatban is egészen jónak számító belső struktúrát kapó dolog. Ugye már előzőleg elmondtuk, hogy ez 4K-s lesz, ami hát a 4K-s headsetről van szó, tehát per eye, tehát per szem. És igazából emellett pedig belső kameratracking van benne, ugye infrakamerákkal trackeli, hogy ő hol van. Sőt, van átnéző módja is, amit most már a handsetokból tudunk, hogy ugyanúgy, hogy a nagy PC-s VR-ok esetén, ugye ez hiányzott eléggé a PSVR 1-ből, be tudjuk kapcsolni a külső kamerákat, és akkor át tudunk rajta nézni, és látjuk, hogy milyen tökönnek megyünk neki, illetve képesek vagyunk egy ilyen kaparálhoz hasonló hálót, mint ami a SteamVR-ban van, felállítani a lakásunkban, amit saját maga térképez föl, és bele tudunk javítani, aminél szól a rendszer, amikor éppen szét akarjuk baszni a lapos tévénket például, vagy átesünk a kanapén, előtte azért bekapcsolja a képet, hogy állj meg, barom. Tehát ez a rendszer is benne van, tehát egy sokkal átgondoltabb koncepcióról van szó. Ami egyébként nagy különlegessége ennek a dolognak, az két technológia, és ez mind a kettő nagyon jól látszott ezeken a handsonokon. Az egyiket csak elmondták, mert én azt nem fogod tudni átadni, ez a haptic feedbackes dolog, amit már megszoktunk a PS kontrolleren, amiben nem is az a különleges, hogy fölrakták ezekre a mozgáskövetős kontrollerekre, ami lesz hozzá, hanem hogy fölrakták a headsetre is. Tehát magyarul a fejben ülnek egy nyíllal, akkor azt érezni fog, hogy fejben ültek egy nyíllal. Illetve hát nyilvánvalóan ezzel lehet azért finom dolgokat érzékeltetni, ami valószínűleg itt már be fog jönni az, hogy a fejeden kopogó esőt az picit jobban fogják tudni érzékeltetni, mint a normál kontrollerrel, amikor a kezeden kopogó esőt tudják érzékeltetni valamilyen közelítő módon. Hát ez a haptic feedback, ez egyébként különleges azért, mert nincs ilyen egyik fajta VR rendszerben, se beleértve a drágább PC-s VR rendszereket sem. De ennél sokkal-sokkal fontosabb dolgot is mutattak, már mind a mellett, hogy működő játékokkal, aminél fontosabb nincs. És ez pedig a foveated rendering, ami itt game changer, gyerekek. A foveated rendering az annyit jelent, hogy ahová nézel, ott nagyobb felbontásban rendel a rendszer, és a Sony ezt úgy tűnik meg fogja követelni az összes fejlesztőtől. Amelyik játékban nagyon jól látszott, ez a Horizon játék, ez a Call of the Mountain játék, aminél konkrétan, ha figyelitek a hands-onokban a videót, akkor a social screenen, ugye a social screennek, mert már nagyon sok az idegen szó, a social screennek azt mondjuk a VR-ba, hogy az egyik szemnek a látványát, azt kiviszi a tévére. Tehát ugyanazt látja a tévén. Ez általában azért szokott egy kicsit problémás lenni, mert ez majdnem négyzet alakú diszpléket jelent szemenként, a tévé pedig általában 16-9, csak a csonkolni szokta, hogy bele tudjon nagyítani. Itt mást láttunk. Ami nagyon fontos dolog, amit lehetett látni, az egy kör alakú képmező. Egy kör alakú. Ami konkrétan azt jelenti, hogy sehol máshol nem rendel el a játék, csak ahová nézel. Ez a képnek, mit tudom én, a 50%-a vagy picit több. A maradékot nem kell kiszámolnia. És ez, hogy ha mondjuk 50%-kal számolsz, az azt jelenti, hogy kb. Kétszer jobb minőségű képet tudsz csinálni, mert szemenként nyersz 50%-ot teljesítményben. Ez hatalmas előrelépés. Olyan, ha ez nem lenne, akkor két darab PS-et tudná ugyanazt a színvonalat előállítani durván, nyilván lehet árnyalni a dolgot, de durván, mint amit láttunk ezekben a videókban. Szóval ez egy valóban jó eszköz, és a foveated rendering az valóban lehet game changer. Nekem az egyedüli lowdown ebbe az egészbe, hogy még az index controller az érzékeli azt is, ugye ez a bizonyos új érzékelés, ami ebben is van, itt csak bináris, ami azt jelenti, hogy ha megfogod, azt észreveszi, ha kinyitod, azt nem. De még az index controller az érzékeli azt is, hogy kinyitod a kezed, és hogy hol állnak az ujjaid, lásd Half-Life Alyx, amikor mindenki ezt csinálta a kamerába, és működött. Itt nem lehet ilyet csinálni, két okból, mert nagyon szép ez a controller, szerintem a legjobb dizájnú controller forever, tehát elképesztően dögösen néz ki. De ha megnézel egy ilyen index controllert, amin új vezérlés van, azon van egy ilyen bebújós rész, és így rá tudod húzni a kezedre, ami azt jelenti, hogy ha így tartod a kezed, akkor abban az esetben azt fogod látni, hogy nem esik le róla. Tehát ilyen esetben lehet új trackinget csinálni, nagyon jól meg is van csinálva, egészen pontosan trackeli az ujjaidat. Viszont ez a controller, ha kinyitod a kezedet, akkor leesik, tehát kiesik a kezedre, ráakad azzal valószínűleg azzal a kerettel, de nem tartja meg. Tehát itt nem tud teljesen kinyitni a kezedet. Tehát magyarul teljes tapintást nem tudtak csinálni. Hát ez az ár miatt lehet így, tehát mivel ennek normális árból kell születnie. Cserébe viszont ott van benne a haptic feedback, tehát azért nem mondanám, hogy feltétlenül rosszabb a kontroller, mondjuk az indexé, amiben nincs ilyen. Ez sokat számít a VR-nél, az összes ilyen mambo-jumbo, az ilyen kis apróság, ilyen érzésekre ható dolog, mert a VR az arról szól, hogy minden jobban átbassza az agyadat. Tehát ez jól néz ki. Tehát ami látszott a hands-onokon és új volt, az főként ez, hogy a foveated rendering nem csak egy lehetőség, mint ahogy a PC-s headsetekben is egy lehetőség, amit senki nem használ, ami nagy probléma, mert jobb tenni egy Squadronsnak is, lehetne vele nyerni egy csomó frémet. Most lehet, hogy ezután majd egy csomó dologba bele fogják patchelni, mert van rá lehetőség. De itt a Sony úgy tűnik, hogy ezt fontosnak tartja, és ezt jól teszi. Ugye a másik dolog, amit elmondtak, hogy egy darab kábellel csatlakozik a konzolhoz, egy vékony, rugalmas kábellal, ami a kábel menedzsmentet azt értelmesé teszi, magyarul tudsz hozzávenni ilyen szokásos tetőcsigákat, amit a PC-s verzióban szoktunk venni, amivel lehet normálisan menedzselni a kábelt, és hát sajnos bár vannak vezeték nélküli VR-ek is, csak ugye ott ilyen minőségű képet nem lehet átnyomni, mert a sávszélesség nem engedi meg. Hogyha pedig a belső processzor számolja, mint a Questnél, akkor pedig szarabb minőségű lesz a kép. Ugye a bejelentett játékok hozzá, ami engem legjobban izgat, az a Questen már elérhető Star Wars játék, ami hát nem egy picivel néz ki jobban, hanem egy másik játékban néz ki. De fizikailag a PS5 normál játékainak a minőségét látjuk VR-ben. Nyilván, ha ez egy social screennek a képe, hogyha VR-be felveszed, akkor egy nagyon picit ennél homályosabb lesz, ugye a 4K az még azért nem elég szemenként a tökéletes élményhez. Ugyanakkor azért számít a pixelek távolsága is, itt már valószínűleg a screen dooring effekttel nem kell számolni, tehát nem lesz rácsos a kép, mint az előzőben, illetve ez egy OLED kép, OLED display, ami azért sokkal jobb, mintha simán LCD lenne, tehát valószínűleg a feketék meg a kontraszt sokkal jobban rendben lesz, mint egy két konkurens eszköznél, ami esetleg ennél jóval drágább. Tehát jó, hogy a Sony nem lépett vissza az OLED-től, ami egy határozottan jó dolog. Hát esetleg valamilyen HDR-t is tud, ami hát azért izgalmas, mert ugye 400 nitig beszélünk HDR-ről, kb. A legtöbb VR headset ez eddig megy, a HDR viszont akár 2500 nits is lehet. Most így azért egy VR eszközben, amikor be van sötétítve és a szemedben van, akkor így belevillantanak a szemedbe egy ilyen mozdonyreflektorral, az nem biztos, hogy jól fog esni, hogyha HDR, de nyilván azt mondja, azért észre fogja ezt, meg a fejlesztők észre fogják használni. Tehát összességében kurvára város nekem a PSVR 2, annak ellenére számos VR headsetem van. A játékok miatt, ugye az első, ez a Star Wars, ami érdekel, aztán ott van az új Resident Evil, ami ugye már amikor megjelent, akkor elmondtam a részletessége alapján egy Other Side-ba, hogy ez egy VR játék. Látszik rajta, hogy egy VR játék. Az egész működési mechanikáján látszik, hogy ez egy VR játék. Ugyanúgy, hogy az előzőn is látszott, ha nem VR-be játszott a PC-n, hogy ez egy VR játék. Ezen is kurva látszott a mozgáson, a felépítésén a pályáknak, azon, hogy mi hova van elhelyezve, az, hogy milyen felbontások a dolgok, amikor a közelében vagy, az, hogy az egész játékélményre épít, az látszott. Most végre VR-esíthetjük ezt a játékot, és egy elég félelmetes, elég jó Resident Evil részt játszhatunk VR-be, ami szerintem megint egy eléggé fontos dolog. És ugye emellett jött a Walking Dead Sands of Sinners második része, ami szintén jön a megjelenéskor. Tehát összességében négy olyan játék jön mellé, ami, hát hogyha ebből azt nézzük, akkor ebből a kategóriás az Resident Evil. A Star Wars az inkább egy VR experience, reméljük, hogy jó lesz. A másik kettő pedig nyilván ennél kisebb minőségű, viszont hát nyilván a Horizon próbálják a kategóriásnak valamilyen módon menedzselni. Nekem ott az az egy félelmem van, hogy ez egy rövid játék lesz szerintem, sokféle activity-vel. Meglátjuk, de legyen igazam. De a lényeg, hogy, és javar egy nagyon jó indie címe mellett, az pedig a Sands and Sinners második része, ami láthatóan megint egy nagy előrelépés. Tehát itt tök jó játékokkal jelenik meg ez a hardware egyszerre, ahogy a Sony azt intézni szokta. Tehát magyarul nem csak a headsetet tudod megvenni, és akkor már két játékkal pirinckázol lett a fél évig, hanem négy játékot lesz, ami azért egy elég hosszú gameplayt fog eredményezni. Tehát én azt javaslom mindenkinek, hogyha megjelenik, és lehet kapni jövő év elején, akkor érdemes erre a dologra beruházni. Sokkal inkább, mint a konkurensére, és ezt csak így mellesleg így árbizetben említem meg, hogy jön a Quest Pro, amit mindenki várt, az egész kibaszott szakma várta a Quest Pro-t, mert ugye a Quest volt eddig az az eszköz, ami az olcsó, jó árasított, de jó minőségű VR eszköz volt. Ugye a Quest 2 az döbbenetesen jó eszköz, az árához képest, hangsúlyozom, az árához képest, mert hogyha mondjuk egy Vive Pro 2 mellé odarakod, akkor hát az felmossa vele képélességben a képet, de ugyanígy mondhattam volna egy csomó fajta headsetet, ami szintén padlóra nyomja, és hát kényelemben sem az igazi. Ugyanakkor a Quest Pro-t mindenki úgy várta, mint a messiást, abból azokból, hogy mindenki arra számított, hogy nagyon jó paraméterekkel fog érkezni, és olcsó lesz. Hát most a paraméterei szemenként 3,5 megapixel, ami rosszabb, mint a PSVR-é. 90 Hz a maximum, amit tud, ami elfogadható. A fovja, tehát a nyílásszöge, mint VR-nél fontos, itt megint 110-115 fok között van, az kevesebb, tehát 106-96, tehát a horizontális és vertikális, ez is rosszabb, mint a PSVR-é. Van elvileg itt is foveated rendering-re lehetőség, az, hogy megköltelik-e, azt nem tudjuk. És ami ennél sokkal-sokkal szörnyűbb, hogy gyerekek, ez a headset. Tudom, van benne egy Snapdragon XR2, és onnan is tud kb. Jobb mobiltelefon minőségű VR játékokat futtatni. De ez a headset $1500 lesz. Várok egy picit, sajnos nincs itt a közönség, hogy ez felnyögjenek, ha valaki ezt még nem olvasta. Attól függ, milyen árfolyamon lesz a dollár egyébként. Hát igen, csak tudod, a dollár jó árfolyamon lesz, úgy néz ki. És az a gond, hogy ugye míg a Sony-nál, ez már egy bejelentett ár, tehát a Sony-nál reménykedik a $400, azért valószínűleg nem fog nagyon fölé menni. Tehát ilyen 200.000 forint körüli ára számíthatunk. Ez, a Quest Pro, ez brutálisan drága ehhez képest, amit vártunk tőle. Eleve a Metának ugye a különböző mostani mozgásai, azok a szakemberek számára, illetve játékosok számára is hajmeresztő nagy fasságok, tehát amit Zuckerberg művel a VRT-rel, az a hozzá nem értésnek a meleg ágya, tehát nem tudom, mit gondol, hogy mi lesz ebből. Minden esetre kurva sok pénz eléget, és a 100%. De az, hogy azt a headsetet, ami azért volt bestseller, amikor megjelent karácsonykor, mert kurva olcsón adott valami tisztességes dolgot, azt a Pro verziójában a megszorozza az árát 5-tel, vagy 4-gyel, az valami hihetetlenül nagy fasság. És ezt nem is értem, hogy miért, miközben ugye a kalapban ott van a PSVR, amihez persze kell egy PS5, tehát én értem. De hát szerintem az lehet mögötte, hogy pontosan látja, hogy nem megy annyira jól, és hogyha elad keveset, akkor legalább azon keressen. Hát igen, csak ugye eddig arra látom az egész Quest ökoszisztéma, hogy mivel abból adnak el a legtöbbet, ezért sok fejlesztő exkluzív játékokat fejleszt. Hát ugye kérdés, hogy mi a legtöbb, és mi az, amit a PSVR 2 majd produkál, mert lehet, hogy a legtöbbször 4 lesz. Tehát tudod, hogy itt nem tudom a base számokat. Ennyire nem lehet hülye a csávó. Tehát, igen, mert szerint bármit kinézek belőle, tehát. Nem tudom, ki árazza meg, hogy. De így, én, mint laikus, nekem, én így nem annyira vártam ezt a PSVR 2-t, de annyira fasz a precíz dolognak tűnik, hogy tényleg egy fényév távolság az előző VR-hez képest, ami arra tényleg jó volt, hogy az emberekkel megismertesse a VR-t, ez meg talán megmutatja majd azt is, hogy mik az ebben elő lehetőségek. Én bízom benne, hogy 200 alatt lesz az ára. Igazából a konzoláránál följebb nem fogják tudni tolni. Hát emlékszem, amikor nálam voltál, és a PC és a HTC Vive Pro 2 megmutatta neked a Squadronsot 4K-ba. Tehát minőségben kb. Arra számíthatsz a PSVR-nél. És valószínűleg nem kell előtte másfél órás beállítgatás, meg egészgetés, meg újraindítás. Biztos nem. Tovább tartott, míg beállítottad, mint amennyit játszottunk. Hát igen, mert sajnos ez egy tanuló szimulátor, úgyhogy igazából meg kell tanulni, és csak utána lehet feljátszani. De igazából ugyanazt a képminőséget nyújthatja, és ez már több, mint elég. Tehát az már egy eléggé prémium kategória, ami hát azért nem lenne semmi, hogyha ezt 200 körül tarthatnák ezt az árat. Én a kontroller miatt aggódom egy picit, mert ugye az előzőnél is úgy tudtak elérni egy viszonylag jó árat, hogy semmi nem volt benne. Tehát a kamerát... Figyelj, egy PS5 digitális verzió az 200 000 forint. Én szerintem annál nem lesz drágám. Reméljük, csak legyen benne a dobozban a két kontroller, meg a ja, lehet, hogy headset. Mert lehet, hogy az lesz, hogy a headset ennyi lesz. Mert ugye most a HTC is azon azért, hogy a kurva drága az egész csomag a HTC Vive Pro 2-ből, de ha csak a headsetet teszed meg, az csak 300 000 forint, üresen. Uh-huh. Na meglátjuk. Mondjuk az egy 5K-s headset. Mondjuk az egy 5K-s headset. Oké. Okay. Nos. Utolsó témánk. A legutolsó témánk, nagyon plastikusan fogalmaztad meg, úgyhogy én ezt felidézném, mert úgyis mindig baj, hogyha káromkodunk, vagy valamikor nem baj. Mert valami idézem, én nem emlékszem, már mit hoztam össze neki. A Death Space Unleashed trailerről szeretnénk egy kicsit beszélni. Ez a mi a fasznak mutogatnak szar videókat előtte, ezt mondta a kommented a hír mögött, csak hogy belelássanak a kedves nézők abban, hogy azért eléggé szókimondóan szoktuk a híreket szerkeszteni, amikor mellé írunk valamit, de ez a mondat tökéletesen takarja azt, hogy mégis mit gondol az EA arról, hogy mi mit szeretnénk látni egy videójáték trailerben. Neked mi a véleményed, mert én biztos, hogy hosszabban. De figyelj, igazából én csak annyit nem értettem, hogy mi szükség volt. A fejlesztői videókkal nekem semmi problémám nincs, hogyha valami olyat mutatnak, amitől így beszarok. Igen. Tök mindegy, hogy az hogy néz ki. Tehát ha azt látom benne, hogy mondjuk iszonyatos jó a fizika, vagy azt látom benne, hogy tök jó az AI, vagy azt látom benne, hogy kurva faszán pattan a falról a golyó, és megmutatja azt a feature-t, amivel elkezdem várni a játékot, akkor tök jó. És itt láttunk szerintem legalább 4 olyan hosszú fejlesztői videót, amiből azt a következtetést mondta le szerintem mindenki, hogy nincs kész. Hogy lehet ezt a játékot elcseszni így, és hogy miért nem tudja még azt, amit az alapjáték tudott, és a múlt héten kijött az első rendes trailer, ami alapján egy tök jó remake képe alakult ki, és igazából innétől kezdve teljesen mindegy, hogy mit mutogattak eddig, mert marketing szempontból azt maximum fejlesztőket érdekelt, mert szerintem egy átlag user beletekert, és azt mondta, hogy jó, hát ennél múlva. Ilyen szar ez, igen. Nem láttam. Csak hogy nem teljesen értem, hogy ezt így erre miért kellett energiát fordítani, tehát hogyha ezt az energiát arra fordítják, hogy mondjuk fejleszték a játékot, azzal szerintem mindenki jobban járt volna. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit leszűrtem, hogy most már várom a Dead Space remake-et. A másik, amiről dumáltunk, az csak egy marketinges hozzászólás a témához. Ugye te mondtad, hogy nem merik, vagy nem akarják egy időbe kihozni a Callisto protokollal. Igen, az én meg ezt így egyelőre azzal szeretném elvarni, hogy én azt gondolom, hogy sokkal jobb ötlet kihúzni a november-decemberből egy olyan játékot, ami azért csak idézőjebb egy remake, és áttenni jövő évre, amikor igazából szinte semmi megjelenés nincs. Most a személyen megjelenést azt tegyük idézőjelbe. Szóval idén évvégén az emberek Call of Duty-t fognak venni, FIFA-t fognak venni, God of War-t fognak venni, és szerintem pénzügyi szempontból a Callisto protokollt sem feltétlenül jó dolog oda bezúzni ebbe a darálóba. Főleg a válság közepén, mondjuk Európában, mert Németországban is válság lesz, és hogyha az emberek egy vagy két játékot fognak megvenni idén a szezonban, maximum 3-at, mondjuk egy PS tulaj, akkor abban nem vagyok biztos, hogy ez a Callisto protokoll lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pénzügyi szempontból ez egy jó döntés volt, és a januári launchon még tudnak tolni, hogyha esetleg mondjuk kiderül, hogy nem tudom, januárban valami játékot betolnak, ami ennél nagyobb cím. És akkor jössz te, hogy tudsz szerinted egy feature bemutató, mondjuk egy animáció bemutató tag demo ennyivel sokkal szarabb lenni, mint a teaser trailer. Igen, tehát szerintem ez egy borzasztó rosszú marketinget játék. Mert én is úgy voltam vele, hogy néztem a Callistónak a videóit, és azt láttam, hogy ez egy kész működő játék. És maximum arról beszéltünk, emlékszel, hogy ennek lesz a saját íze, vagy saját hangja, mert lényegében láttunk egy Dead Space-t függőleges helyett vízszintes energiacsíkkal, meg másfajta, de ugyanolyan nekromorszerű ilyen burjánzó élőlényekkel. Amire aztán megkaptuk rá a választ, mert ott volt egy csomó egyéb videó, hogy ez egy valószínűleg nagyon fasz a játék lesz, meg érdekes a sztori is. De ott láttuk azt, hogy ez egy kész játék. Itt viszont azt láttuk ezeken a trailereken, hogy ilyen félkész technológiákat mutogatnak nagyon bénán, próbálják egy videóban elmagyarázni, hogy hogyan pattog a falon a hang, és ilyen... ki nem szólja le, hogyan pattog a falon a hang, majd meglátjuk a Sony-nak a hangrendszerén, hogyan pattog a falon a hang. Meg mutogatták, hogy milyen faszán le lehet bontani a lényeket egy ilyen olyan helyen, ahol így külön ki volt emelve a lény, és akkor itt bontott a darabokra egy ilyen maszkal, miközben megmutatott a játékból olyan részt, hogy a kibaszott plazmavágó nem vágott le darabot a lényből, tehát ilyen nagyon-nagyon bénán csak lögdöste a lövés. Tehát az egész dolog úgy tűnt, mintha ez ilyen katasztrofálisan nem lenne kész. Tehát úgy, hogy hogy fog ez megjelenni ilyen hamar, ami akkor még elvileg a Callisto protokollal egy időpontban volt. Arra már nem emlékszem, de lehet, hogy igazad van. Igen, így volt, szerintem így volt. Hát pont arról beszéltünk, hogy ezek egyszerre fognak körülbelül kijönni, és akkor milyen harapófogóba fogják majd egymást tökeit ezzel, hogy vajon a régi fejlesztőknek az új játéka, vagy egy új fejlesztőknek a régi fejlesztők játékának a reméke, az most hogyan fog összecsapni egymással, amikor ezek nagyon hasonló játékok. De most meg láttunk egy olyan videót, ami egy kész játék benyomását keltette, aminek ráadásul van hangulata. Tehát működőképesnek látszik a trailer alapján. Nyilván a trailer az olyan, a filmekből tudott, hogy néha jobb, mint a film. Tehát a trailer az egy ilyen zarzásított egy ilyen egésznek tűnik, és ennél a játéknál világosan látszik, hogy ez a játék működik. Működött a plazmavágó, először láttunk olyat, hogy a plazmavágó vág. Azért ez a játéknak, ami a plazmavágó kvázi a logója, ott ez egy kibaszott fontos key feature lett volna, valószínűleg 3 hónappal ezelőtt nem ártott volna demonstrálni ezt legalább egy nekromorfon, hogy ez ugyanúgy működik, mint régen. De ez volt a legfontosabb. Ugye ez egy új engine, teljesen nulláról újra húzott valami, ugye a Motivnak a játéka, és azt szerettük volna látni, hogy ez jobban működik, ehelyett azt magyarázták, hogy milyen húsrétegek meg egyéb dolgok bonthatók le a nekromorfokról, ami ez teljesen hasonló technológiát már az egyébként kiváló Doom Eternal-ben láttunk. Tehát itt viszont fontos volt az, hogy amikor leválasztod a karját, akkor a földön másképp mozog. Mert ugye ennek a játéknak az a lényege, hogy taktikázol egy nagyobb ellenfélnek, levágod a lábát, és lassabban jön felé. Tehát ez nem arról szól, hogy ezre rontanak rád egyszerre, ez azért veszélyes, mert egyetlen egy ellenfél is veszélyes rád nézve, és okosan kell kinyírni. Ez ezért volt jó, ez a játék. És hát most látjuk, hogy működik. Nekem nagyon megnyugtató volt ez a trailer. Remélem, jól nézett ki. Tehát, hogy így jók voltak a fények, hangulat, ilyen és nem annak modernnek tűnt. Nem egy felmódolt régi játéknak tűnt. Tehát nem annak tűnt, mint a Steam-en az összes javítómódot rárakod az első részre, hanem ez most tényleg annak tűnt, ami 500-szor durvábbat ütött, és volt egy játékmenetbeli teljes változtatás, hogy az előzőben így felületeken tudtál ugrálni a légüres térben, hogyha emlékszel, tehát amikor nem volt gravitáció, akkor volt egy csomó olyan hely, hogy a mágneses cipőddel tudtál egyik elől a másikra átugrani, most pedig ezt szabadon tehetjük meg a ruhának a hajtóműveivel, tehát itt már nem kell föltapadni minden felületre, hanem úgy mozogsz a térben. Talán a második vagy harmadik részben volt ilyen lebegős. Igen, ott már a másodikban már megcsinálták, ez az elsőben nem volt ilyen, ott konkrétan az volt, hogy felé fordultál, és akkor tudod a célkereszt, a user interface kijelölt, hogy oda fog tudni, megnyomtad a gombot, és akkor szépen átfordította oda a helyszeket, és így berúgózva beanimált, és akkor közben tudtál lőni. Az is jó volt, mert volt olyan, amikor jöttek ezek a kis csecsemőkből kialakult borzasztó nekrók, hogy így ugrás közben, amikor repültél a levegőbe, akkor már tudtál rá lőni, és azért volt annak stílusa, de azért mindenképpen jobb, amikor szabadabban tudsz mozogni, mert azért a Dead Space-nek van egy ilyen, tudod, ez a nagyon nehéz vagy, és nagyon kevéssé tudsz mozogni a szkafanderben élménye, és ezt ezeken a részeken fel lehetett oldani, hogy a második részben egyébként a fejlesztők fel is oldották, most ez visszakerült az elsőbe. Én egy dologtól félek ennél, mégpedig az, hogy az izoláció érzés, ami az egész játéknak a legfontosabb eleme, az, hogy kussolt a karaktered egész végig, csak körülötte beszélt nagyon kevés karakter, és végig gecire egyedül érezted magad abban a térben. Ez szerintem nem biztos, hogy jó narratív döntés, hogy beszél a főszereplő. Mert az nem te vagy. Mert az nem a saját hangod, és úgyhogy ez ráadásul egy third person játék, és nem egy FPS, úgy még egy elemet elvenni az azonosulásból, nem tudom, én lehet, hogy ez csökkenteni fogja a félelem érzetedet. Ugyanúgy, hogy a második rész is akkor vált kevésbé félelmetessé, amikor multiplayerbe játszottad, mert akkor már senkit nem érdekelt, mert nem volt izoláció. Itt lehet, hogy a Isaac-nek a saját hangja, ha túl sűrűn fog menni, akkor ezt az izolációs feelinget ezt elveszi. Mert ennek ez a lényege, hogy egyedül vagy. Szerintem félelmetesebb lesz egyébként, mert annyira sokat fejlődött a technológia, hogy meg a remélem, hogy igen, egy másik fronton visszanyerik. Igen, ez jó. Szerintem ez vissza fog jönni. Szóval összességében most a tech demók után láttuk, hogy ezek a technológiák tisztességes módon hogyan tudnak működni a működő játékban. Láttunk nekrókat, nagyon klasszul néznek ki, nagyon-nagyon jó velük a harc a ránézésre, tehát a plazmavágó ismét ugyanolyan szépen vág. Most már a user interface is helyre volt téve, tehát most már nem voltak benne azok a nagyon béna változtatások, amik nem tudom, azt kitaláltak ki, hogy az úgy jobb lesz, valami új UX-es gyerekük lehet, akit vissza kell terelni az eredeti útra. És az látszik, hogy most már nem azt akartak demonstrálni, hogy pattog a hang a falról, mert tök jó, hogy megcsinálták, csak ez a kutya szart se érdekli. Ez egy teljesen hatodlagos feature. Szóval ez jónak néz ki, gyerekek. Jónak néz ki. Emellett pedig szerintem egy elég költséghatékony dolog egy olyan játékot remékelni, amiben alig vannak karakterek. Tehát azért az elgondolkodtató, hogy ezzel az ilyen valójában mekkorát fog kaszálni, hogy nyilván nem egy Last of Us-szerű dráma, amiben mozgat 35 kidolgozott karaktert külön színészekről mintázott figurákkal, hanem itt azért viszonylag kevés. Most egyébként szerintem mennek ezek az ilyen félelemkeltő játék, most ugye a Rezit tudnám behozni, most nyilván ez nem egy Resident Evil játék, de hogy szerintem most jobb neki a piaci klíma, mint annó, amikor megjelent, és annó az újszerűségével tudott hódítani, most meg talán a trendek. És azért régen volt már, tehát egy generáció, aki most játszik, az se tudja, mi a Dead Space. Hát nézszerű a sci-fi újra a moziban, meg minden. Meglátjuk. Van. Nem tudom, hogy fulláros lesz-e, valószínűleg igen. Igen, az biztos, hogy persze, hogy fulláros lesz. Fulláros lesz. 27-én jelenik meg. Rögtön két fegyver DLC-vel fogod tudni megvenni. Gyűjtői digitális csomag. Művészeti album, ez hidd el, mind lesz. Igen, megnézem. Biztos lesz 40 ezer forintos kiadás is belőle. Legalábbis ezt gondolom. Arról pedig még egy mondat, hogy ugye nem egyszer jelenik meg a Kalisztóval. Igen, ezt mondtam Sasának, hogy ennek ez kicsit ilyen megúszós. A karácsonyi piacra ponton elvileg nagyobb, mert ugye ez egy alkategóriás játék, még a Kalisztó nem az. Tehát ezt, hogy valahogy furcsa nekem ez, hogy nem merik kitolni a karácsonyi piacra, de azért az valóban lenni meggyőző érv, hogy ilyenkor FIFA-t, God of War-t meg a Call of Duty-t fog mindenki venni. Tehát lehet, hogy azokkal már nem állná meg a helyét, csak tényleg furi az, hogy az indie stúdió pedig novemberben a karácsonyi szezonra simán kihozza a saját játékát. Mert játékfejlesztőként mindig az volt az összes rásunknak az oka, hogy minden egyes kibaszott játékot, amin dolgoztam, ki akartak tolni karácsonyra. De az mindig megváltozott már. Ha megnézed, most már ilyen január-február-március magasságában jönnek meg a játékok. Hát csúnya öregek vagyunk, tehát igen, én azóta nem akartam beállni alkategóriás fejlesztésbe megint. De mindig ez volt a karácsony előtt, mi mindig dolgoztunk karácsony előtt. A november az a legrosszabb hónap volt. Nekem ez a régi reflex, ez így rögtön bekattant, hogy miért tették el onnan, de persze meggyőző az, amit mondtál, tehát az érv az mindenképpen meggyőző, hogy nem akarják azzal, és kicsit tényleg olyan, hát nem tudom, mennyi lesz a Kalisztó, az teljes árujáték lesz? Hát most azt nézem, hogy a Dead Space-t az EA Play-jel PlayStation-en 24.300 forintért megveheted. Közel teljes áru. Teljes áru. Hát igen, ez kell EA Play, tehát anélkül teljes áru 26.9. Szerintem a Kalisztó is az lesz. A Kalisztótól lehet, hogy nagyon pofátlanság teljes állat kérni, hisz a Kalisztó egy indie játék, és nyilván sokkal keves, kisebb lesz, mint a Dead Space. Igen, megnézem. Nem tudom, hogy mit fog tudni. Day One Edition van. Jó. Mocskos lassú az internet, úgyhogy eddig, vagy nem az internet, hanem a PlayStation oldala. Aha. Hát olcsóbb 23.9. Hát nem sokkal. Az egy, nem azt mondom, hogy indie ár, de... Az indinél drágább, de az alnál kevesebb. Hát figyelj, próbálkoznak egy olyan állat belőle, hogy a karácsonyi szezonban így megvedd egy másik mellé. Van belőle Day One Edition, az 29, az már egy indiár. Az indiáték, igen, az a telekteteje az indiárnak. Pár DLC-vel 24, és több DLC-vel meg 31, tehát ez... De mik a DLC-k, hogy klasszabb rabogatyád van, vagy mit tudom én, van valami patent? Hát ezek a szokásos ilyen skinek, meg lesz season pass, úgyhogy... Új lópáncél, tudod, de nincs a játék való. Van Season Pass is, de az alapjátékhoz is van pár extra, úgyhogy 29 ér, ez egy jó árujáték. Tehát én az... Hát lehet, hogy ezért merik kiadni karácsonykor, mert ugye indiárba hozzák ki, és azért az indiket nem nagyon fogja azt békjózni, hogy igazából a most alkategóriás címek is megjelennek, mert az emberek indit is vesznek. Egyébként itt Amerikában azért annyira nem pánikolnak az emberek, tehát amit én továbbra is látok itt Kanadában, az, hogy az emberek nagy autókat vesznek, és új autókon közlekednek. És igazából az áruházakban sincsen semmi. Igen, egyelőre én Magyarországon sem látom a Legónál. Igen. De nem egy olyan látjuk itt a válságot. Egy angol piac, ha kiesik, az brutál. Vagy ha az csökken. Azért nem csak Amerikában él most már a videójáték piac. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz itt a vége. Igen, tehát itt azért többnyire az amerikai piacon azért nem okoz gondot az embereknek megvenni 2-3 játékot teljes áron a karácsonyi szezonban, tehát azért begyűjtik a jó játékokat, tehát itt azért jó módban élnek az emberek, sokkal jobb módban, mint Európában. Nyilván az európai piac ugyanannyira számít, meg a japán piac is egy érdekes kérdőjel, hogy ott pontosan mi történik. De minden esetre igen, lehet, hogy ez az oka ennek, amit itt kikapartunk, hogy nem teljes áron jön a Callisto, teljes áron jön a Dead Space, és akkor a teljes árat meg kitolják a karácsonyi szezonból, mert addigra már úgyis mindenki végigjátsza azokat a játékokat, amik akkor nagy ágyúként megjelentek, és igény lesz egy új játékra, és lehet, hogy itt egy remékkel okosabban támad az IE. Lehet, hogy ez egyszerűen csak egy bölcs döntés, igen. Erre jutottam így magamtól. Kis na. Oké, egy dolgot szeretném még mondani, mielőtt a leveleket elkezdjük. Én november 15-én hazautazok Magyarországra, hát egy érdekes okból, de ezt most nem akarom itt fejtegetni, és egy új közönség találkozót szeretnénk csinálni. Tehát arra kérek mindenkit, aki szeretne rájönni, a szokás szerint írjon vissza, és akkor szülünk majd egy időpontot, hogy ez melyik nap legyen. Gondolom azonos helyen lehet, mint ami ott volt. Visszajövök utána Kanadába, tehát egy kéthetes otthon tartózkodásról van szó, aztán jövök vissza, de addig otthon leszek, úgyhogy van alkalmam találkozni veletek. Nagyon nagy örömmel venném, hogyha megint olyan sokan eljönnétek, mint legutóbb, és jókat kérdeznétek. Egy jót iszogatunk, jól dumálunk. Szerintem ez egy jó alkalom arra, hogy építsük a saját community-nket. Úgyhogy ez ennyi. Én annyit fűznék hozzá, hogy ha tudunk, akkor próbálunk egy olyan helyet választani, ahol jobban körül... Tehát, hogy érted, mire gondolok, hogy ott ugye egy jó alakban ültünk. Tehát, hogyha tudunk egy olyan helyet választani, ahol... Mi előlünk, és többen hozzáférnek, és többen tudnak kérdezni, és jó, többen hallják azt, amit mondunk, akkor... Másik termet, akkor kérünk egy nagyobb termet, amin többen odaférnek hozzánk, ez egy jó ötlet, mert valóban volt egy ilyen szelekció, hogy aki agresszívebb volt, az hamarabb hozzánk jutott. De akkor majd így csináljuk, hogy ha nem sikerül így, akkor majd mi ülünk egyik erről a másikra, amiközben fogyasszuk a vállalhatatlan ételeket, meg a nagyon finom italokat. Mit gondolsz? Ez jó így, nem? Őrület. Ugye? Csőrület az egész. Úgyhogy ez lesz a megoldás, úgyhogy ez csak egy ilyen pisz addicionális információ, hogy lesz közönség tali, úgyhogy gyertek el. Nem sűrű lesz ez, tehát nem tervezem utána fél évente egyszer hazamenni, ennek is igazából ilyen adminisztratív oka van. Viszont ha már egy hátrányba kerülünk valamiben, akkor egy előnyt kell belőle kovácsolni, ez állandóan az egész életem mottója ez lehetne, tehát hogyha valami veszteség ér anyagilag, akkor abból mindenképpen szeretnék annyit kinyerni, hogy az nekem mégis jó legyen, és nekem nagyon jó lenne, hogyha eljönnétek egy közönség találkozóra. Oké, és most a levelek, amit úgy kezdünk el, ahogy szoktunk. Ja, engem húzz előre. Így van, azokat a kérdéseket, ami Sasára is vonatkozik, vagy tőle nekítettetek föl, és leválogattam. Állati sok levél volt, tehát senki ne sértődjön meg, ha most nem került sorra, igyekeztem olyanokat is leválogatni, akiket nem szoktam, akit nem szoktam válaszolni, mert igen, akik sokat kérdeztek, és sokat válaszoltuk el, mert jók voltak a kérdései, azok most is jókat kérdeztek. Tehát ez nem ilyen, többeteknek majd fogok válaszolni egyébként a netes felületen, vagy Sasa is válaszol. De kiemeltem fontos dolgok, amik nagyon jól jöttek, azokat szeretném először, és aztán én fogom befejezni majd ezt a dolgot. Ugye az első kérdésünk, első levelünk Levente Mikó írta, kurva jó adás volt a mostani, és nagyon köszi. A stábiszter utáni hanghatásokért pedig minden elismerésem. Sasa nem tudom, tudja-e, hogy mi minden történik még az elköszönés után, de lehet érdemes lenne egyszer meghallgatnia. Hát lenne is néhány kérdésem, ha megengeditek, ez a lényeges rész. Mit lehet tudni ma a magyar gaming piacról 2022-ben? Ez egy nagyon általános kérdés, úgyhogy már is le is szűkíteném. Leginkább arra gondolok, hogy mitől magyar a magyar piac? Mi az, ami meghatározza ezt a kis országot? A gaming szemmel nézzük. Amikor valaki azt mondja, hogy japán piac, akkor már is látjuk magunk előtt a töménytelen Nintendo-s kaliberű játékot. Vagy nekünk is van ilyen meghatározó kategóriánk, vagy nálunk nincsenek ilyen feltűnő élek, és annyira mindenevők vagyunk, hogy nem lehet megmondani, melyik a húzó. Nem lehet mondani egy húzó kategóriát sem. Ez az első kérdés, hármat tett fel. Mit gondolsz erről? De lehet. Tehát, hogy nincs akkora különbség, mint mondjuk Japán, mint a japán piac között, így Európán belül. De például nem, most mondok egy példát, cseheknél mondjuk nagyon megy az NHL, mert ugye ott a jégkorongnak elképesztő kultúrája van. Magyarországon szerintem az elmúlt 15 évben messze mindig a legnagyobb példányszámmal eladható játék, az az új FIFA. Az volt az a játék, amit mikor én az 576-nál dolgoztam, ez most már lassan 10 éve, ilyen 15-20 ezer példányba eladtunk, és ez azóta nőtt. Tehát a FIFA az a verhetetlen, és a minden évben minden rekordot megdöntő videójáték, focis ország vagyunk. Ez az egy, ami nagyon-nagyon megy. Amiről tudom még, hogy nagyon ment az elmúlt években, az a Rainbow Six Siege. De összességében egyébként a nagy brendek mennek, tehát Call of Duty, stb., de a messze kiemelkedő az a FIFA. Magyarország. FIFA ország lettünk. Már régóta. Aha, érdekes. Nézzük a következőt, mert ez nem tudok hozzászólni. Mi történt a történelmi jellegű stratégiai játékokkal, vajon meg tudnak-e még szólítani valaha annyi embert, mint régen? Valószínűleg lehetnek még itt tárnak, akik 90-es években csöppentek bele a gaming világába, én is ilyen vagyok. Az egyik legmeghatározóbb cím életemben az Age of Empires volt, és a mai napig előveszem az első és a második részt, ez utóbbiból kijött HD változat, szintén az eredetihez képest nem érzem, hogy többet adott volna. Ha már úgy tűnik, hogy nem mennek akkora eseményszámba ezek a játékok, mint 20 évvel ezelőtt, azért nem teljesen halt ki a piac ezen a téren, ennek abszolút örülök, de vajon mennyire egy leáldozó kategória? Hát igen, erről már van véleményem. Hát figyelj, ezek ilyen trendek jönnek, mennek. Nem valószínű, hogy a következő években ez visszafordul, és újra azokat az időket fogjuk élni, mint amikor megjelent a Dűne, vagy a Warcraft, vagy a Warcraft 3, vagy a Starcraft. Azért, ha kijönne egy új Starcraft, az valószínűleg nagy siker lenne, de most nem ilyen világban élünk, nem ezek a trendek uralkodnak, ez visszatérhet. Senki nem gondolta volna 15 évvel ezelőtt, hogy a Fortnite mindent leural, és lehet, hogy 20 év múlva senki nem fogja érteni, hogy miért volt akkora siker a Fortnite. Tehát, hogy itt annyi minden változik, ezzel szerintem nincs az égvilágon semmi baj. Amikor én kezdtem az ipart, akkor elképesztően sok point and click kalandjáték volt, és egyik évvel a másikra elvágták, és az eladások bezuhantak. Mint ahogy rengeteg real-time stratégia volt, magyar játékfejlesztő stúdió 90%-a RTS gyártott, majd hirtelen mindenki eltűnt. Amíg a német piac el tudta tartani őket, addig tudtak működni. Hogy mi lesz itt 5, 10, 15, 20 év múlva, azt egyelőre senki nem tudja szerintem megmondani. Overwatch 9. Bármi lehet. Igen. Úgyhogy, ja, ennyit tudnék hozzáfűzni. Hát igazából én is ugyanezt tudom mondani, csak más szavakkal, úgyhogy nem is biztos, hogy nagyon bőrére akarom eleszteni. Tehát igazából mindig, a videójátékipar az mindig trendorientált. Tehát igazából felmérik azt, hogy mire van szükség, és olyan játékokat gyártanak. Ha nincs felmérés, mert kis stúdió, akkor nézi azt, hogy miből adnak el sokat, és olyat annak a klónjait kezdik el gyártani. Tehát nyilván az történt, hogy ezeket a játékokat nem vették annyira az emberek. Én is szeretem a stratégiai játékokat, sőt a real-time stratégiai játékokat is szeretem, de ha megnézitek, hogy mennyit adtak el egyébként a Command & Conquer Red Alert combo remake-ből, amit felhádésítettek és feljavították a grafikát, AI-val felhúzták az átvezető filmekben David Hasselhoff arcát, és a többi dolgot is nagyon szépen felhúzták, akkor hát egy nagyon-nagyon satnya szám jön ki a Steamen, és hát ebből látszik, hogy az emberek ma már nagyon kevésre játszanak ezekkel a játékokkal. Tehát én megvettem, sokat játszottam vele, de nem volt túl nagy dolog. Most nem ez a trend. A tömeg dönti el, hogy milyen videójátékok készülnek, ez mindig is így volt. Hogyha a tömeg azt mondja, hogy ilyen játékok kellenek, akkor ilyenek lesznek. Ha nem ilyenek, akkor nem ilyenek lesznek. Szerencsére most ez a tömeg még elég divers döntéseket hoz, de ez sajnos nincs benne ebbe a pakliba, úgy tűnik. Harmadik kérdés pedig, ez szerintem főként nekem szól, hogy ez a részben a fentiekhez kapcsolódik, csak ugye ugyanazt kérdeztem, úgyhogy bocsánat, hogy a te kérdésed alatt ezt még itt kifejtjük. Ez a részben a fentiekhez kapcsolódik, igazából az lenne a kérdésem, hogy mennyire nehéz egy történelmi és stratégiai játék fejlesztése. Gyakorlatilag semmiben sem különbözik egy hagyományos stratégiai játék fejlesztésétől, ami önmagában nehéz, mert ugye az AI nehéz benne. Erről a neokorosok sokat tudnának beszélni. Egyetlen egy különbség van a történelmi jellegű, hogy kell hozzá egy történész szakértő. Viszont a magyar muzeológusoknak a fizetése az hát a magyar tanárokéval együtt szárnyal az egekben, úgyhogy igazából ez nem túlzottan nagy árbeli különbség, tehát gyakorlatilag egy szinkron színész, aki szintén nem kap túl sokat egy ilyen játékban, az többet fog keresni, mint a szakértő. Tehát gyakorlatilag nem, semmiben sem különbözik, csak be kell tartani bizonyos játékszabályokat, de őszintén szóval a történelmi stratégiai játékok azok kb. Annyira történelmiek, hogy rendeznek egy csatát, ahol körülbelül ugyanolyan arányokat raknak fel a két oldalt, mint a valóságban volt, és a helyszín, amit építenek, az nem fiktív, hanem valamennyire hasonlít az igazi csatatérhez. Tehát lényegében nem drágább egyáltalán. Oké. Következő kérdést Ricsi teszi fel. Szia Pelán, ismét lenne a játékfejlesztéssel kapcsolatos kérdésem, remélem nem sokan jártok az ilyen típusú kérdéseket. Mennyire érdemes valamilyen informatikai szakot, rád is fog kanyarodni Sasa, informatikai szakot specifikusan, például a programtervező informatikai szakot elvégezni, játékfejlesztéssel akar valaki foglalkozni, Redditen beléptem pár game developer közösségbe, és nagyon megosztanak a vélemények, van, aki szerint a diploma teljesen haszontalan, más azt állítja, hogy nagyon nehéz lesz nélküle munkát találni, és hosszú távon is, ha sikerül és elhelyezkedned, folyamatosan ki fognak jönni a hiányosságok tudásban, hogy az egyetem megadhatott volna. Hát nem. Az egyetem semmit nem adhat neked, hogyha játékfejlesztő akarsz lenni. Azért, mert nem játékfejlesztő fog téged tanítani. A játékfejlesztésnek van egy saját belső rendszere, amiben még az a mondat is létezik, hogy játékfejlesztői képesség. Nekem hiába van diplomám, soha a büdös életben nem kértek tőlem semmiféle papírt, azért elég sokáig dolgoztam a kategóriába, gyakran vezetőként is. Egy dolgot kértek, szaktudást. Azt viszont nem tudod felmutatni azzal, hogy elvégzel egy informatikai szakot, szerintem közel haszontalan. A játékfejlesztés gyakorlatilag best practice-okra épül. Olyan kialakult dolgokra, amiket a játékfejlesztő kísérletezés által az elmúlt időszakokban különböző dolgokra a legjobbnak találtak, mint például egy fegyverrendszer, mint például egy fizikai vagy nem fizikai vezér, és rengeteg ilyen van. De ezeket nem fogod tudni megtanulni egy egyetemen, mert senki nem foglalkozik ezzel ennyire specifikusan. Hanem azt fogod tudni megtanulni, hogy hogyan kell mondjuk egy típusos nyelvbe változót definiálni. Ez gecire tök mindegy játékfejlesztési szempontból, mert ezek apróságok, amit kb. YouTube-ról a bocsánat össze lehet szedni. Ami neked kell, az az, hogy fejlesztők foglalkozzanak veled, és elmondják, hogy működik a fejlesztés, játékiparban járatos programozó, játékiparban járatos művészek, stb. Tehát nem tudsz tanulni iskolába ilyet. Vannak már specifikus egyetemek, specifikus képzések, de ott is az, hogy melyik milyen minőségű, legyen ez Franciaországban, vagy akár itt Kanadában, az azon múlik, hogy igazából ki az oktató, ki a meghívott oktató. Ha az egy játékfejlesztésben 10-15 éve dolgozó ember, akkor valószínűleg jó lesz az az óra. Hogyha egy tanár, aki életében csinált már egy mobiljátékot valahol, és ezért ő volt a legjobb jelölt a feladatra, mint Luke Skywalker a Jedi Akadémia alakításra, akkor pont ugyanúgy fogja elbaszni, mint ahogy Luke elbaszta. Tehát igazából fejlesztőt tud képezni. Egyébként a stúdiók nagyjából vállalják a továbbképzéset, hogyha bekerülsz, de a diploma vagy a papír, hát az én véleményem az, hogy ez egyáltalán nem számít, én még nem találkoztam olyannal, hogy számít. Nyilván, amikor el akarsz menni valami nem játékfejlesztéssel foglalkozó programozói munkára, akkor minden papírt elkérnek tőled, mert a multik azok borzasztó protokollárisak. De a versenyszférában, ha játékfejlesztő akarsz lenni, akkor fel kell mutatnod valamit. Kell egy olyan munka, ami felhívja a figyelmet, el tudod küldeni, hogy ezt csináltam, mondjuk megcsinálsz egy kis játékot, vagy akármit, azt megvillantod, és gyakorlatilag ez az egyedüli fontos dolog. Aztán úgyis, amikor jelentkezel, kapsz egy próbamunkát, a papírjaitól tök függetlenül. Hogyha azt meg tudod csinálni, és a próbamunkát visszaküldöd, és jó, akkor lesz veled egy kb. Skype interjú, ahol azt nézik, hogy vajon a falnak fordulva egy mellényben a hangosan azt mondod, hogy tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tehát mondjuk teljesen hülye vagy, vagy mondjuk egy viszonylag normális ruhában, egy normális szobából tört angolsággal képes leszel válaszolni pár kérdésre. Tehát kb. Ezt nézik meg, akkor már eldőlt, hogy fel akarnak venni, csak hogyha mondjuk totál antiszociálisnak nézel ki, akkor nyilvánvalóan nem fognak. Tehát kb. Ennyi követelménye van. Ne légy nagyon idióta, vagy legalább ne látszál annak, és érts a munkához. Itt azért a munka, aki meg tudja csinálni. Akkor a hiány szakmáról beszélünk, hogy itt nem kezdenek el papírlapok alapján szelektálgatni. Vannak papíros megoldások a játékfejlesztésben is, a mellékhelyiségben szokták ezt keresni. Sehol máshol. Sehol máshol. Itt nem tudod magadat veredni azzal, hogy ha diplomás közgazdász vagyok. Elnézést, igen, intintorna illegáldal. Második kérdés, innen jön a következő kérdés. Szerinted, igen, a sosem lesz a negyedik, innen a következő kérdés, szerinted jobban megéri felnőttként akár visszaülni az egyetemi padba, vagy az online kurzusok, Planetaxi önszolgálomból tanulás is járható út? Szerintem csak a specifikus képzések, akár a mi képzésünk, akár valamilyen egyéb online kurzus, ami ezzel foglalkozik, és mondjuk normális emberek vannak mögötte. Tehát azt kell lenyomoznod, hogy kitartja a képzést. Semmi más nem számít. Nem számít, milyen országból tartják, angolul tartják, vagy magyarul, ezt el kell fogadnod. Ezek a lehetőségek. És nézd meg azt, hogy kitartja. Ha játékfejlesztő tartja, aki sokáig benne volt, pipa. Hogyha nem, akkor kurvára mindegy. Tehát az megint az, hogyha Magyarországon is voltak konkurens képzések, a Planetaxi 6 éve van meg, azért estek ki, mert vagy nem tettek mögé megfelelő fejlesztőt, vagy akkor összegére akarták adni, amit magyar ember nem bírt kifizetni. Ez a kétfajta hiba volt. Mindegyiket elköltek. Volt játékfejlesztő stúdió Magyarországon a belsős képzését kiforította kívülre, pont mint a Planetaxi annak idején, csak éppen olyan árat mondtak, amivel senki nem akart oda menni. A amatőrök pedig, akik mondjuk összevágnak valami kis játékot egy mobiltelefonon, vagy éppen kísérleteztek egy picit az Árillal, és az a hozzáállásuk, hogy játszottam itt az Árillal, és amit én meg tudok tanulni, azt másnak is meg tudom tanítani, van egy ilyen magyarországi képzés is, ez egy vicc. Az nem játékfejlesztő, azért már egyszer csinált játékfejlesztés valaki grafikát, vagy megcsinált egy mobiljátékot, ami mondjuk egy Flappy Birds klón egyszer életében, vagy csinált hozzá grafikát, az nem alkalmas erre. Az alkalmas erre, aki valóban több területen dolgozott, átlátja ezt a dolgot, és végig már nem akarom magamat ajánlani, én is ilyen vagyok, de nyilván van más is. Tehát ezt érdemes figyelembe venni. Egyetemre ne üljél vissza ilyenél, mert egyetemnél akkor tanított Magyarországon játékfejlesztő, amikor én tanítottam a képzőművészeti egyetemen a szobrásztanszakon. Tehát nincsenek játékfejlesztő tanárok. Ha találsz, akkor nyert ügyed van. Tehát a képzés tanára fontos, csak a tanár. Oké. Hármas, szoktak a fejlesztők azokkal a játékokkal játszani, amit fejlesztenek? Szoktunk, de nem mindig. Tehát valamikor a fejlesztés után közvetlenül még nagyon nehéz elválasztani ezt a dolgot a munkától. És akkor több évvel később, én így voltam a Cinemórával, hogy akkor kezdtem ebben először játszani, nem amikor megjelent, hanem amikor elkezdték kihozni az EX verziót, amiben kijavították azokat a hibákat, amit én már megjegyeztem fejlesztés közben, hogy ezt kéne javítani. Persze okoskodtam, de elfogyott a határidő, és nyilván ezért nem mentek rá ezekre a dolgokra, nem biztos, hogy az én zsenialitásom kellett ez idézőjelben. De a lényeg, hogy amikor a kiadó, aki felvásárolta a jogokat, az látta ezeket a doksikat, ami egyébként benne voltak a mi megjegyzéseink, akkor nyilvánvalóan ezeket beletette, például a multiplayert is. És ez tipikusan olyan dolog, hogy nekem sem volt kedvem sokáig játszani vele, de aztán utána elkezdtem vele játszani, és egy jó játéknak talán. A mai napig szerintem túl nehéz játék, de van benne egy easy szint ezzel a EX verzióval, ott már azért lehet vele játszani. De több játékkal voltam így, hogy egész végig nagyon szerettem, csak egy csomó ideig nem tudtam elnézni a végén, úgyhogy ez nem munka, és azért nem játszottam vele. Csak megvettem, vagy megkaptam tisztelet példánként, és kiraktam a polcra, de egyébként csak ennyi. Tehát ez változó. Nem feltétlenül biztos, hogyha 3 éven keresztül dolgozol valami, és minden nap azzal kelsz, megfekszel azzal a világgal, akkor utána az lesz a szórakozás, hogy azzal foglalkozol, amivel dolgozol, inkább valami mást szoktál keresni. Fejlesztők jellemzően elmennek csajozni, vagy valamit, tehát nem feltétlenül biztos, hogy ezzel kezdenek el azonnal foglalkozni. Oké, és itt a sosának való kérdés, az utolsó. Na. Shin Megami Tensei 5-tel játszottál? Ha igen, hogy tetszett? Nem. Nem tetszett, vagy nem játszottál vele? Nem játszottam vele. Igen, így a... Gret nagy rajongója a szériának. Értem. És tehát közelebb lehetett kell másik. Neki meg hiszek. Mert mit mond róla, hogy jó? Ő szereti nagyon, igen. Mm-hmm, igen értem. Igen. Hát ezen nem sokat segítettünk, de megtudtad, hogy Grettől kell megkérdezni. Írjál Gretnek. Oké. Legjobb Persona játék szerinted? Nem játszottam, csak a legutolsóval. Ez is Gret asztala, és ő nagyon imádja, mert nagyon jó sztori és nagyon jó harcrendszer találkozik együtt, úgyhogy szerintem, ha igazából bármelyikkel játszhatsz, mert aztán most az 5-ös volt a legutolsó, és azt megvettem hozzá, és egy ideig játszottam. Nagyon hangulatos, és állítólag nagyon jó a sztoria, úgyhogy így vakon merem ajánlani. Ha fogékony vagy az ilyen játékokra. Igen. Nos, még egy dolog, ami talán rád vonatkozik egy picit. Utoljára szabad? Persze. Most néztem, hogy ebben a kérdésben azért neked is lehet beleszólásodni, mert a Cyberpunkról van kérdés, és igazából az a te asztalod is. A véleményed különbözött az enyémtől, és talán gazdagabban tudjuk összerakni ezt a dolgot. Király Tamás kérdezi. Sziasztok! Egy most elkapott témát szeretnék feldobni, a Cyberpunk Renaissance. Emlékszem talán Jósa, a 2021 év elején, amikor azt mondta, hogy ez a játék később lesz kultjáték. Érdekelne a véleményetek arról, hogy mi lehet az oka, hogy a játék gyakorlatilag ugyanúgy fut lassan egy éve, még pár apró javítás érkezett, és most az anime berobbantása meghozza a sikert újra a játéknak. CDPR nyilatkozata, hogy a Cyberpunkkal komolyan terveznek, jelennek meg könyvek, animék jövőre jön az első nagy kiegészítő, és elvileg terven van a második rész. Én mit gondoltok erről a feltámadásról, illetve talán, ha megkérnének rá részt vennél a második rész készítésében, látva az első rész hibáit, hogy alapvetően van-e olyan játék, ami közel került hozzád, és kedvet kaptál a fejlesztéshez. Jó, hát ezt nagyjából már megbeszéltük egyébként, hogy mi az oka ennek a feltámadásnak. Sosem van valami újabb észrevételed rá, mert igazából ez... Igazából csak egy mondat, hogy az, hogy most sokan megvették, az nem azt jelenti, hogy akik megvették, azoknak tetszett is. Tehát, ez a kis morcos mondat. Nem, tehát nem tudod, tetszett. Most ez olyan, hogy rengetegen megvetik vakon, és csomóan csalódtak benne, és simán elképzelhető, hogy aki most megvette egy mondjuk PlayStation-re a sorozat miatt, az ugyanúgy csalódik benne. Én nem hiszem, hogy ebből valaha a kult klasszikus lesz. Na most az. Abban azt megelőlegezve minden bizalmat, azt el tudom képzelni, hogy a következő részben már csak olyan dolgokat mernek beletenni, amit meg is ígérnek, és az jó is fog működni. Úgyhogy én a következő résznek egyre nagyobb bizalmat szavazok. Ennyi. Ja, hát fiktív hülyeségeket nem kell hazudni, és akkor utána talán nem megy szépen. Igen, ezt már sokszor megbeszéltük, de igen. Tehát, hogy... És még egy gondolat arra, hogy szívesen vennék a részt fejlesztésében, nem, egyáltalán nem. Nem azért, mert nem klassz kihívás, nem szeretnék a kategóriás játékfejlesztésben részt venni. Én igazából már többet, ennek nem az az oka, hogy ez rossz terület, hanem az az oka, hogy a saját hülyeségeimet szeretném csinálni. Például a méltán legendás és Naughty Dog verő vírus drifternek majd nyilván lesz. Valamiféle kiegészítés és következő része, sose már könyörög a póló. Alig várom. Már könyörög a pólóért, de még nem tudtuk megcsinálni, hogy olyan minőség legyen, ugye, mert egy ilyen minőségi játéknak a pólójával kapcsolatban is magasak a minőségi elvárások, de reméljük, hogy hamarosan ezt a hát szabászati problémát is meg tudjuk oldani, és akkor onnantól fogva végre ő is minden adásban vírusdifteres pólóban ülhet itt, ahogy egyébként mindenki elvárná tőle, beleértve az egész játékfejlesztői szakmát, aki egy emberként hangosan üldivalgva játszik a vírusdifterre minden nap, napi szinten, és egymás rekordjára licitálnak, úgyhogy nincs is online scoreboardunk. Jó, erről ennyit. Véget ért az a terület, amiben sosem ennyi, a 100 sok levélből ennyi volt, ami engem érintett, hát fel vagyok háborodva. Nem ennyi volt, hanem ennyi olyan téma volt, ami még nem ismétlődött, mert azért szóval ismétlődő témákat is kérdezni. Igen, ilyen kérdéseket vetettek föl még, hogy haragba vagyunk-e Zolival, nem vagyunk haragba Zolival, egyáltalán semmilyen kapcsolatban nem vagyunk Zolival, mert igazából ott akadt el, ahol már ezerszer elmondtam, hogy nem. Nekem a múltkor írt, hogy találkozzunk, és azóta találkozunk, de valószínűleg fogunk majd valamikor. Valamikor nem haragszunk egymással. Nekem is írt korábban. Nekem aztán nem. Végképp nincs vele semmiféle konfliktusa. Harag nincs harag, kapcsolat nincs, illetve hát sosem most annyi kapcsolat, hogy találkozzunk, de nekem is írt az, hogy többször korábban is, hogy találkozunk, aztán eltelt egy fél év, és nem történt semmi. Ő ilyen. Az volt a kérdés lényege, hogy esetleg mondjuk a meghívjuk-e beszélgetni? Hát én nyugodtan meghívnám beszélgetni, nekem nem lenne problémám, ha itt lenne Zoli, legalább valaki mindig mondaná, hogy valami szar. Tehát így igazából ez egy érdekes perspektíva lenne, ő mindig a lódán ebben a dologban, kevés dologért lelkesedik. Nem biztos, hogy jó lenne egyébként ez a fajta dinamika, hogy hárman vagyunk. És alapvetően nem hiszem, hogy a korábbi Adderside-ok, különösen az utolsó Adderside-oknak a hangulata vele az annyira jó lett volna, tehát szerintem ez a mostani sokkal pozitívabb és sokkal érdekesebb, és szerintem ami most történik a világban, ahhoz egy pozitívabb Adderside jobban passzol, mint hogyha még arról is lehúzzuk a keresztvizet, a szórakozásunkat, és elkezdjük inflálni azzal, hogy jaj, de szar volt ez, így az is. Jó, hát bocsánat, a Thor Love and Thunder, nem tudtam mást mondani, tehát az szerintem annyira vállalhatatlan film, hogy azt basznek. Annál én is negatív voltam, de azért voltam negatív, mert kb. Nézhetetlennek éreztem azt a filmet, és szégyeltem magam miatt, hogy nézem, és a hátam mögé néztem, pedig ott csak egy fal van, hogy lát-e valaki közben, hogy ezt a szart nézem. Az egy erős szégyenérzettel párosuló mozi élmény volt, úgyhogy ezt én nem erőltetném. Na de búcsúzunk is el Sasától. Szerbusz Sasa, köszönjük, hogy itt voltál, talán még nem vagy annyira álmos, még mosolyogni is. Nem, most rekordidőt futottunk. Igen, ezt akartuk. Hogy ez az új formátum, ez jobb lesz, mert szerintem így olyan hírekre fókuszálunk, és amik szerintünk fontosabbak. Nem feltétlenül akarunk másfél órás filmrovatot, mert nem ez a fókusz, azért el tudtunk szaladni ott is. Igen. Hanem egy ilyen rapidabban nem nézhető, de ugyanúgy szakmai vonalat. Igen, próbálunk ezzel így lenni, hát amikor nyilván van 6 kiállítás. Majd meglátjuk. Meg hát ugye témafüggő is, meg hogy éppen milyen hónapok vannak, meg milyen hírek, úgyhogy lesz valószínűleg ennél hosszabb, és lehet, hogy rövidebb. Igen, hát amikor van 6 kiállítás egyszerre, játék kiállítás, akkor nagyon nehéz abból rövidet vágni. Most viszont szerencsére ezért lehetett. És azért csak meg én szeretnék majd hosszabb távon ilyen tematikus Planet Taxit csinálni, ami mondjuk egy témáról szól, de az mondjuk részletesebben, mint például az évjátékai, vagy akár egy elhármasodás. Ez jó, csinálunk ilyen adásokat is. Vagy valami hasonló. Jó, hát akkor kösz ismét a lehetőséget, és találkozunk egy hónapban. Vicce, te vagy a fele. Sziasztok! Sziasztok! Szép napot! Mindjárt rátugrik a kép rám. Batman! Most utána rám váltott a kép, és Sasa elment aludni, nálunk még csak délelőtt van. Igazából további levelekre fogok válaszolni, gondolom, hogy senkit nem lepett meg, még azért van pár érdekes témánk, amit így a vége felé kivesézünk. Ferenc Kölcsei kérdezi, nagyon informatívak ezek az adások, általában kétszer szoktam végighallgatni őket, annyira szórakoztatóak és információban gazdagok. Pár kérdés merült csak fel az adás kapcsán. Egy. Az egyik. A visual scripting-el kapcsolatban, mert mint azt említetted, egyes action-ök sokszor 120 kisebb elemről is felépülnek, így felgyorsítják a fejlesztést. Ezek az akciók open source módon átláthatóak és módosíthatóak, például csak egy részére van szükség a funkciónak a 120-ból, vagy pedig csak az előre megadott ehhez kapcsolódó paraméterek változnak. Igen, maguk az action-ök ebben a playmaker-s rendszerben ezek C-sharp scriptek, amik szabadon módosíthatóak, sőt, magad is írhatsz ilyeneket, magad is fejleszthetsz ilyeneket, tehát ez lényegében open source-nak minősül. Hozzáfejleszthetsz, belefűzhetsz és egyéb ilyen dolgot csinálhatsz, ugyanakkor már most is van egy csomó játékfejlesztő anyag, ami vissza van tálalva ebbe a dologba, tehát nem kell feltétlenül hozzányúlnod, mert ugyanannak a dolognak van egy hosszabb, kifejtőbb verziója, és van egy egyszerűbb, nagyon kevés sorból álló változata is, ami nyilván emiatt gyorsabban fog futni. Tehát a Playmaker az egy nagyon gazdag visual scripting language, fejlesztők kb. 6 millióan dolgoznak vele, és az ekoszisztemre vissza szokták rakosgatni a fejlesztői csomagjaikat. Így találhatsz bonyolultabb megoldásokat, vagy egyszerű megoldásokat, ugyanarra a problémára, tehát itt is több utat lehet választani, pont mint egy normális programozásnál. Kettő. De a hagyományos értelemben, mert programozókra felteszem, nincs már szükség, ez a feltételezés rossz, rengeteg szükség van. Hagyományos értelemben, mert programozók készítik a játék engine-eket, ők igazán nagy tudású hagyományos értelemben, mert programozók, illetve nagyon sok korábban game kódot programozó, tehát magát a játékműködési programozó fejlesztő Visual Scripting Language fejlesztésében fogott, mármint annál a stúdiónál, ahol van. Tehát például a Ubisoftnak is van ilyen belsős saját nyelve. Tehát van rájuk szükség. Oké. Akik a logikán, kódoláson kívül máson nem foglalkoznak, hanem manapság csak workflowhoz kell érteni, kell érdemes a fejlesztőknek. Van-e helye a probléma megoldás és a programozás előnyben részesítő egyének egy AA vagy AAA környezetben? Van, nagyon fontos, hogy van. Mivel a legnehezebb része a játékprogramozásnak maga a játék működése, mert a technológiát ma már készen megveszed, ma már nem fogsz fizikai rendszert programozni, nem fogsz nagyon mélyen AI-t programozni, csak az AI-nak az alapműködését fogod programozni, mert ezeket az elemeket egy készen megkapod a játék engine-hez, ezért pont egy probléma megoldásban jó emberre van szükség, és ettől függetlenül a játékok logikája még rohadtul bonyolult. Tehát játék logika programozó személyre mindig szükség lesz a kategóriás és bármilyen más stúdiókban is. Az más kérdés, hogy amikor a játék logikát valaki programozza, az lehet, hogy nem abban a pillanatban, ha Visual Scriptingben csinálja, nem minden csinálom még ebben, sőt bőven nem, az alapvetően nem programozónak lesz nevezve, hanem valamilyen designernek vagy Visual Scripternek. Oké. Igazából ugyanezt folytatod, azt szerettem erre még mondani, hogy igen, természetesen ez egy lassú változás. Az indie stúdióknak a nagy része már Visual Scriptinget használ, most sok mobiltelefon fejlesztő az így felkapja a fejét, mert ő nem. Nyilván mobilon azért kellemetlenebb ezt használni, mert ott ez erőforrást azért valamennyire jobban pazaroljuk, mint ha egy konkrétan működő hagyományos kódot írnánk. De azért itt is lehet elég jó optimalizált dolgokat írni, és a Visual Scripting az tipikusan egy olyan dolog, ami a legkisebb játéktól a legnagyobb játékig elvihet téged, de ezt is jól kell tudni csinálni. Tehát mindenképpen, ha jó programot írsz, akkor itt is ugyanolyan sebességgel futhat akár, mint egy hagyományos. 3. Akik a tisztulitikat elvégezték, milyen különböző munkakörökben helyezkedtek el mostanság? Említetted, hogy minden stúdiónak van saját Visual Script technológiájuk, és akik ezt fejlesztik, magas óravéren dolgoznak. Feltehetően nem véletlen, hogy felmerül a kérdés, hasonló pozíciókra is be lehet-e kerülni manapság, ha felmutatható képessége van az embernek, hogy ide már végzettséggel rendelkező szakembereket keresnek. Van olyan, aki hasonlóan nehezebben elérhető pozíciókba került azóta. Rengeteg hallgatók helyezkedik el, sőt már Visual Scripting területen is helyezkedtek el hallgatóink. Rengeteg szakma, amit érintünk a képzés folyamán, és hát ebből a pályaépítőtől gyakorlatilag a programozón át a Visual Scripteren keresztül a grafikusig mindenféle elhelyezkedés van. Az utolsó kolléga, aki elhelyezkedett, az nemrég helyezkedett el a Zen Studio-nál grafikusként, és most egy flipper játékon dolgozik. Tehát rengetegen vannak azok, akik tőlünk már akár képzés alatt elhelyezkednek. Ehhez nem képzettség kell, ez nagyon fontos dolog, hanem képesség. De bár nyelvtanul a kicsi a különbség, de gyakorlatilag az a különbség, hogy az egyik ember ért hozzá, a másiknak papírja van róla. Itt a papír az WC papírnak alkalmas, bár ezek a oklevelek gyaníthatóan elég kemény papírok, tehát inkább ne csinálj, nem megsérülsz. Tehát a lényeg, itt azt fogják felmérni, amikor jelentkezel valahová, hogy értesz-e az a dologhoz. Mert itt lényegében a multiknál az számít, hogy mennyi pénzt adnak beléd, és mennyi pénzt vesznek ki belőled. Tehát magyarul, ha rentábilis ez az egyenleg a számukra, azaz akkor a százalékban keresnek rajta pénzt, amit gondolnak, akkor fel vagy véve, ha nem, akkor nem. Tehát itt a hatékonyság a fontos elsősorban. Tehát el lehet helyezkedni, sokan helyezkednek el, rengeteg olyan terület van, ahol azonnal felszépkázzák az embereket. Nagyon szívesen. Mármint odaért, hogy köszi. Ő már megvolt, ő is már Sasa. Kérdezte itt a kövi. Szuper. Adrián Bódi. Téma ötlet a következő beszélgetéshez. Valóban leválthatja Altered AI nevű mesterséges intelligencia a húsvér szinkronszínészeket a játékiparban. Ez az AI téma manapság eléggé népszerű. Azt gondolom, hogy előbb-utóbb csinálunk egy adást, ami ezzel foglalkozik, mert ugye hogy a Midjourney gyakorlatilag a konceptart területen most éppen a pánikot okoz, amiatt, hogy hát bizonyos konceptartokat rohadt gyorsan lehet vele megcsinálni. És nagyon olcsón ebből azokból. Addig igazából van már 3D modellező AI, ami hát még elég szar, de már létezik, és van szinkronszínészek hangját, adott stílusú hangot utánzó AI. Hát azt gondolom, hogy nagyjából rész, hát nem teljesen, de részben leválthatja. Ugye ez mindig ugyanaz a kérdés, hogy a digitális színészek sem váltották le a hagyományos színészeket, de vannak azért közel fotorealisztikus 3D-s rajzfilmeink, amin egyébként pont az a lényeg, hogy az eredeti színésznek az arcjátékát ugyanúgy átültetjük az eredeti digitális figura arcára, tehát a színész azért kell hozzá. Hogy maga egy orgánum, ami fölmond valami hanglejtésben valamit, az leváltható, az attól függ, hogy ezek az AI-k mennyire fejlődnek gyorsan. Olcsóbb játékokban azt gondolom, hogy előbb-utóbb mind vizuális szempontból, mind pedig akár szinkron szempontból is, igen, elég nagy számban helyettesíthetőek a színészek, viszont hát drágább játékokban nem. Hogy mit értek ez alatt, ha például egy robothang bemondja a háttérben, hogy mindjárt becsukódik az ajtó, baszod, akkor az nyugodtan lehet egy AI. Hogyha valaki egy rádióba beszél hozzád, hogy menjél a hatos pontra, és ott mitől tekerd meg azt a kapcsolót, az megint lehet, hogy egy AI, mert ez egy torzított hang, és igazából abból viszonylag keveset értesz. De hogyha face-to-face találkozol valakivel, és az gesztikulálva normálisan előad valamit, arra szerintem még nagyon kevés a mesterséges intelligencia szinkron. Tehát ez azért ilyen, ez egy változó folyamat, ez most van, ez a vélemény most van ebben a dátumban, ami nem jelenti azt, hogy egy év múlva nem lesz más, mert ahogy a Midjourney fejlődött, az egyszerűen félelmetes volt, és ma már konkrét kollégáim pánikolnak a Facebook oldalamon, hogy úristen a kérdés grafikai munkákat nagyjából el lehet látni AI-val, és van is egy olyan ismerősöm, akinek a következő játékában a hátteret már a Midjourney-vel csinálta, ugyan a barátnője, aki grafikus, az rányult erre egy nagyon picit, de tényleg elég picit, és rohadt hamar meg volt neki ez a AI, ez a háttér, és be is rakta a játékba, és senkinek nem tűnne fel, hogy ez nem pixel by pixel megrajzolt valami. Tehát azért van egy ilyen fejlődés, erről még szerintem fogunk beszélni. Jó kérdés. Nagy Bálint, sziasztok! Nagyon király a műsor, köszönjük, nagyon szívesen, ezért csináljuk. Érdekelne két dolog hardware-es téren, hogy mit gondoltok róla? Biztos lesz most szó majd az új Nvidia kártyákról, hoppá, hát ezt nem. De itt majd lesz szó, ügyesen itt behúzzuk. És a DLSS 3.0-ról, és az első kérdésem is ezzel kapcsolatos, elképzelhető, hogy ez a technológia alkalmazható VR játékokban is? Természetesen. A bemutatás során csak a ray tracing kapcsán demozták, annak a legnagyobb a számítási igénye, de bármire alkalmazható lehet a jövőben. Az így nyert FPS-sel fel lehetne aztán a VR teljesítményére, és a kinézetében a mai játékokkal megegyező játékokat kaphatnánk. Szívesen vennék VR-t, de az Alixon kívül csak egy-két játék van, amivel elbohockodnék, így viszont drága beruházás. Hát ugye ebben az adásban beszéltünk a PSVR-ről, és valójában nem csak ez a DLSS-szerű technológia, vagy DLSS technológiával nyerhető FPS, hanem a foveated renderinggel is, amikor lényegében a képnek csak egy részét számolod ki megfelelő felbontásban. Ez konkrétan az a része, ahol a játékos néz. Tehát egészen pontosan van már olyan technológia, amivel nyerünk teljesítményt, és úgy tűnik, hogy PSVR-nél működik. Persze nyugtával dicsérem a napot, tehát majd ha a fejemben lesz, akkor megmondom, hogy mennyire tetszik, de egyelőre úgy tűnik, hogy a Sony az jó úton jár. Úgyhogy az látszik, hogy a kategóriás kinézetű játékokkal játszhatsz VR-be, tehát semmivel sem néz ki rosszabbul, például a Resident Evil VR-be, vagy a Star Wars játékok VR-be, esetleg Galaxy Edge az a neve, VR-ben, mint VR nélkül. A Galaxy Edge pont úgy néz ki, mint egy mai standard alkategóriás játék, és a szóval ez nem is beszélve a Horizon Call of the Mountain-ról, tehát érdemes mindig az újabb generációs játékokat megnézni VR-en, azon kívül hagyományos VR-en minden technológia nélkül is vannak olyan játékok, amik kurva jól néznek, ez más kérdés, ezek gyakran kicsi indie játékok, és valóban olyan, mint az Alix, a nagy kaliberű játék nagyon kevés készül VR-re, most azért van a csőben pár, majd meglátjuk. A VR-ről azt kell tudni, hogy ez egy kb. 2-3%-os piaci részű játékipari fejlesztési terület, ami azt jelenti, hogy természetesen nem lesz rá annyi játék, mint hogyha mondjuk nagyobb szeleteket vizsgálsz, de az olyan próbálkozások, mint a Sony-nak a PSVR projektje, ami ugye az olcsó, de jó minőségű VR-t célozza meg, az mindig javít a helyzeten, ugye, hogy a Quest 2 is javított annak idején, hát a Quest Pro szerintem csak rondani fog a helyzetem. De ez csak az én véleményem, lehet, hogy nincs igazam, és miért lenne is Zuckerberg, az nyilván nagyobb pénzekkel diszponáló ember, mint én, és most ügyesen ütögettem az asztalt. A második kérdésem főleg talán a Sony és a processzorokkal lenne kapcsolatos. Az Intel elkezdte a hibrid felosztású processzorok kiadását, 12-13 mai generáció. Ez a megszokottól eltérően rendelkezik nagy teljesítményi performance és kisebb teljesítményű efficiency magokkal. A performance magokat a fő programra, például játék küldi rá, az magokat pedig a háttérben futó vagy magas multi-thread igényű programokra állítja rá, így a performance magok csak a játékok kiszámítására szolgálnak, illetve renderingnél meg ilyen nagyobb teljesítménnyel rendelkező dolgoknál. Háttérben mehet a Discord, meg a stream az ilyen kisebb magokon, hasonló technológiát már láttunk például működni, például a mobiloknál, vagy az Apple laptopoknál, csak feltételezem, hogy mivel a konzolokban még a minden mag kb. Egyenlő teljesítményű felépítés van, ezért a portolási optimalizáció miatt jobb lehet egy ilyen típusra fejleszteni. Érdekelne, hogy mint fejlesztő, melyik megoldás a szimpatikusabb, és melyikre lehetne jobban játékot fejleszteni szerinted? Oké. Fontos leszögeznem, hogy itt most nem a gyártók mellé, vagy ellen szeretnék én is beállni, csak érdekel ilyen téren a jövő, és hogy melyik technológiára mit rejtez. Elő is köszönjük a válaszokat, és csak így tovább. Most először is, hogyha vannak erősebb és gyengébb magok egy processzorban, az többnyire annak kettőféle oka van. Az egyik ok az, hogy a erősebb mag, ha jól meghajtott, kurvára melegszik. A másik ennél sokkal fontosabb, hogy a processzor drágábbá teszi, hogyha csak egyfajta nagyon erős mag van benne, ezért nyilván ez egy olcsósítási tényező, hogyha egyes magunk gyengébbek, mint a többi. Ezzel nagyon sokat kísérleteztek különböző területeken, de a játékfejlesztésnél általában az a jó, hogyha minden mag egyforma méretű. Ugye a mai videójátékoknak a felépítése az nagyon épít arra, hogy sok nagy teljesítményű mag van egy processzorban, nagyon sok párhuzamosan futó program dolgozik egyszerre egy videójátékban, akár több száz is egyszerre, és ezeknek az az ideális felosztása, hogyha nagy teljesítményű magokon, ráadásul mondhatod, és nagy teljesítményű önmagokban is multitrédes magok, tehát több műveletet tudnak egyszerre végrehajtani, tehát hogyha ilyenekből épül fel a processzor. Tehát általában inkább ezt preferáljuk. Valóban egy olyan hardware-nél, ahol mondjuk egy mobiltelefonnal a háttérben különböző apró igényű dolgokat kell végezni, ezzel nyerhetünk egyrészt akkumulátoridőt, másrészt ugye a melegedés akkumulátoridő az eléggé összefügg, illetve hát nyerhetünk valamennyi teljesítményt, tehát ott van ennek a dolognak értelme, a konzolok pedig nem véletlenül állnak egyenlő, egyforma magokból. Hát annak idején a PS3 esetén volt egy elég szürreális processzor felépítés a CEA processzorok kapcsán, ahol konkrétan azzal kísérletezett a Sony, illetve a chiptervező partnere, hogy voltak egyes magok, amik ki voltak kapcsolva a processzorban, és ezek elvileg akkor kapcsolódtak volna be, az előző magok tönkre mennek. Hát a CEA processzor gecén egy bukás lett. De az egy szélsősége ennek a kérdésnek. Oké. The Mr. PC Guru kérdezi. Már nagyon város a következő rész, és nagyon érdekes volt a Visual Scriptingről szóló szekció. Én jelenleg Angliában tanulok játékfejlesztést egyetemen, és mi az Unreal Engine-t használjuk erre, hát többnyire már partnerségtől függ, hogy kit mit használtok. Kivétel ez alól, ha mi írjuk az engine-t, például shadereket C++-ban. Mostanában egyre többen használom a Unity-t, én C-Shell program nyelvet, én a C-Shell program nyelvet, és az, bocsánat, hogy hiányoznak az égezetek itt ott, és az én kérdésem az lenne, hogy ha már mindent el lehet készíteni, akár Playmakerrel, akkor miért kellenek még mindig C-Shell programozók? Annak olyan dolgok, amikben még mindig nem jó a Visual Scripting, és ha igen, mik azok? Hát a Visual Scripting az mindig egy finite state machine, tehát a játékipari működéseknek a nagy része az ilyen véges állapot gép formájában leírható. Annak, amikor nem. Vannak egyes kisebb területek, amikor nem. Ezeket, hogyha ezzel írjuk meg, akkor működni fog, csak a teljesítményből valamennyit veszítünk. Tehát Visual Scripting egyébként, ha jól van megírva, akkor nem marad el semmiben egy hagyományos programkódtól, mert a Visual Scripting az csak arról szól, hogy te dobozokba eleve teljesen hagyományos C-sharp, ebben az esetben konkrétan a Playmaker-nél C-sharp kódokat fűzöl be, ezeket paraméterekkel hívogatod. De igazából, amit létrehozol, az egy C-sharp kód, aminek van egy darab gráfia, ami ezt az egészet vezérli. Tehát nem felépítésben jelentősen, nem fél el attól, mint hogy egy hagyományos kódhoz képest, de kiszervezett, külön C-sharp scriptelbe kiszervezett folyamatokat hívogatnál paraméterekkel. Tehát lényegében a Visual Scripting az nem nagyon különbözik a hagyományos programozástól, csak annyiban, hogy van egy rohadt nagy előre megírt eljárás könyvtárad, amit hasonlóan, mint a hagyományos C-sharp kódolásnál, amikor a Google-val kezded a munkát, és keresel olyan kódot valahol, ha valaki már csinált, és egyszerűen befűzöd. A Visual Scripting az ad neked ehhez egy rohadt nagy könyvtárat, amik előre meg vannak írva, és ezek sima C-sharp kódok annyi különbséggel, hogy használhatók actionnek, tehát a fejrészben elő van állítva egy olyan rész, ami miatt ennek van egy felülete, amit nem csak az inspektoron látsz, vagy az inspektoron látsz, bocsánat, hanem látod magán ennek a Visual Scripting gráfnak az actionjei formájában is. De igazából ez nem egy hatalmas eltérés. Az olyan helyzetekben van gond, amikor a state machine-tól eltérő működési mechanikát kell használnunk, de ez 98%-ban erre nincsen szükség. Másik kérdésem az lenne, hogy várható-e még, hogyan készül rész az Asteroids sorozatból. Nagyon érdekes és tanulságos volt. Tudom, hogy sajnos nincs sok időtök, de szerintem sokan kíváncsiak lennének, ha egyszer Pelán részt venne a Ludandare 48 órás game jam-én, és esetleg az elérhető lenne, hogy milyen gondolkodással rak össze a főnök úr egy játékot, aminek a tematikáját sem tudja előre. Köszönöm a válaszokat előre is. Ennek annyi esélye van, mint hogy részt veszek egy Balaton átúszó versenyen. Ennek semmilyen másokon nincs, mert én ismerem az összes úgynevezett best practice-t, amivel a videójátékok működnek. Ha valamit nem tudok, akkor meg tudom beszélni nálam jó programozó barátaimmal. Nem bennék részt ilyen versenyen, mert nekem nincsen bizonyítási vágyam. Tehát én bármilyen játékot össze tudok rakni, nem csak az Asteroids. Ennek a sorozatnak terveztünk folytatást, sőt egyébként félkész állapotban van jelenleg két rész belőle. Mikor lesz időm befejezni, miközben adminisztratív fasságokkal birkózom a kivándorlásunk kapcsán, illetve számos mód, stúdió, építés, meg ilyesmi van a kanyarba, és közben viszem az iskolát, hát nem tudom. Tehát bevallom őszintén, hogy az Other Side-ok egy hónapban egyszer történő elkészítése is annyi idő, annyi nap, hogy nagyon-nagyon nehezen rakok bele a napi rendembe. Nagyon szívesen folytatnám, mert szerintem is nagyon izgalmas utazás. Vannak ilyen anyagaim, és hamarosan lesz belőle valami, és ugye meg fogom mutatni, mint az Asteroidsot. de arra, hogy nekem bemondja valaki, hogy milyen játékot csinálják, és akkor csinálják egy Flappy Birds klont, amiben mit tudom, hangyák vannak, vagy egy olyan asztalóic, amiben Sasa a főszereplő, ilyeneket nem nagyon várható, hogy ebben szívesen részt vennék. 48 óra az egyébként ezzel a technológiával bőven elég egy hiper-casual játék kifejlesztésére. Tudom, hogy vannak ezeken a versenyeken egészen jól megsikerült megfejtések, de általában ezek a játékok egyébként olyan valamilyen szinten vannak befejezve, tehát azért még messze vannak egy kész játéktól, viszont hatalmas teljesítmény az ilyen rövid idő alatt, különösen amatőröktől. Szóval én biztos, hogy nem fogok belevágni, mert én már nem keresek bizonyítást, és nem szeretném a díjat elvinni valaki olyan elől, aki még próbálkozik vele. Oké, ez a két kérdés mind a kettő nagyon jó volt, köszönjük szépen. Ja, illetve, bocsánat, az előző még kapcsolódik, hogyha ilyen jó a Visual Scripting, akkor miért kellene még C-sharp programozók? Hát gondolj bele például, hogy a Playmaker action-jei C-sharp kódok. Szerinted azokat kiírja? Hát C-sharp programozók. Vagy hogyha mondjuk C++ programozókat nézel, ennél még mindig olyan pipeline-t használnak hagyományos játékfejlesztésben, amiben C++ programozók rakják össze az egész játékot. Lényegében ott a Visual Scripting maximum menükre, meg ilyenekre vonatkozik, mert az Unreal-ben levő blueprint az kb. Erre elég. Tehát az nem elég gyors, az prototípus készítés, ez tök jó, meg kb. Ilyen nagyon apró feladatokhoz, de az nem tudja elvinni az egész játékot a hátán, ott még kellenek ilyen programozók. Ugyanakkor ezek a programozók nem tűnnek el, csak majd a C-sharp action-öket írják, amiket nem játékprogramozók fogják összerakni, hanem dizájnerek. Tehát ennyi a különbség, a programozókra ugyanúgy szükség lesz, sőt többre lesz szükség, mint bármikor. Dóka Bence, király lett, hossza is tökéletes, viszont nem, mint mindenki, én is a saját kis gyöngyszememről hallani. Ha nem fogok, valószínűleg fel fogok dolgozni. Doom Eternal, itt fordultam ez, Zoritor részben, mert ez nem kritika. Hát röviden a Doom Eternal egy kibaszott fasz a játék, valószínűleg a valaha csinált legjobb Doom játék. Én is értettem azt a kritikát, biztos nem volt jó napja, de igazából én nagyon szeretek vele játszani, mai napig játszom vele, rohadt intenzív, nagyon jó a zenéje, és rettentő hosszú a kiegészítőkkel együtt. Nem vagyok a végén, de nem akarom nagyon hajszolni. Nagyon szép a ray tracing kiegészítése, tökéletesen jól működik, nagy frame számmal fut, már egy közepes rétegszerűen tudó videókártyával is, akár ray tracinggel együtt is, de annélkül is kiválóan néz ki. Nagyon jó a rombolási modellje az ellenfeleknek, és borzasztóan intenzív játék, tehát nagyon elfáradt benne az olyan öreg ember, mint én, ha játszok vele, vagy középkorú ember. Egy nagyon jó a FPS, az egyik legjobb FPS ebben a pillanatban a piacon, de nem azért, hogy most ellenet mondjak Zolinak, hanem azért, mert szeretem Doom Eternalt. Hó, írja. A kérdésem az lenne, hogy a játékfejlesztőnek való jelentkezéskor mi az a próbamunka, ami kb. Elfogadható? Egy konkrét tapasztalatom van, amit én már nem érzek annak. Jelentkeztem egy casual mobil játékot fejlesztő céghez, ezután elküldtek egy dokumentumot, amiben be volt linkelve 3 mobil játék, és egy hét alatt kellett reprodukálni a 3-ból egyet, amit kiválaszt az ember. Nyilván nem teljesen, de akkor is. Értem én, hogy szenvedély, meg elhivatottság kell ez a szakmához, de ez azért túlzás. Vagy a JF cégek annyira megengedhetnek maguknak mindent, mivel úgyis találnak bőven jelentkezőt, mert sok ember szeretne játékfejlesztésben dolgozni. Hát ezek hiper-casual játékok, amiket egy Visual Scripting meg egy Unity segítségével valóban napok alatt lehet reprodukálni. Tehát, hogyha leülsz egy alapmechanikát, hogyha nincs kidolgozva az összes grafika, azt gyakorlatilag napok alatt összerak, szinte bármelyik játékmechanikát megcsinálod ennyi idő alatt. Tehát az, hogy utána nem lesz kidolgozva a grafikája, etvász, veszel valamit a store-ból, vagy egy ilyen 3D-s oldalról, vagy a 2D-s, vagy egy 2D-s felületről, vagy beraksz egy placeholdert, mert úgyse fogja nézni a cég. Ugyanakkor a hiper-casual ipar az azért eléggé arra megy rá, hogy vannak ilyen gyűjtő kiadók, akik összeszednek embereket, akik otthon dolgoznak, és azt mondják neki, hogy ezen a héten csinálj egyet, a következő héten még egyet, hogy havonta 4-5 játékot dobjál össze, adnak neki koncepteket erre, hogy milyen típusból, és mondjuk egy Endless Runner-t egy idomított majom is össze tud rakni gyakorlatilag 4-5 nap alatt. Tehát nyilván, ha elkezded a grafikát szépen kicirádázni, meg ilyesmi, akkor rá fog menni még egy hét, de igazából a hiper-casual kategóriában egyszerű játékokat várnak tőled, nem valami szuper bonyolult dolgot, és ezeket meg lehet csinálni. Tehát ez nem annyira gáz. Tehát Visual Scripting-el gyorsan lehet haladni. A Playmaker egyébként a főszereplője az ilyen típusú játékoknak, hogyha tanulni szeretnél ilyesmit, nagyon szívesen látunk, vagy nézd meg a saját csatornájukat, és próbálnál megtanulni. Oké. Következő kérdés. And R. Remélem, jól ejtem. Sziasztok, szerintetek várhatóan hosszú távon csökkenni fog a játékok előállítási költsége? És itt most a 10-15 évről beszélek. Sokszor átbeszéltük már az órákon, podcasteken, a technológiai korlátainak feszegetésével mennyivel több idő, energia, és így költség egy játék legyártása. viszont nyilván ezt idővel követni fogja az automatizálás és a túllog fejlődése. Már csak ha ipari szinten használva lesz egy nanit, megascan kombó, illetve visual scripting. Következménye lesz ennek az, hogy csökkennek majd az ellátási költségek, vagy gyorsabban fogunk címeket kapni. Milyen hatása lesz ennek a szakmára, az árakra, a minőségre? Hát őszintén szólva, jelenleg is tart egy olyan folyamat, és az előző generációban még intenzívebben tartott, amikor az automatizálásra fektettük a hangsúlyt, automata textúrázásra, szkennert modellatot, bázisok létrehozására és egyéb ilyen dolgokra, pont a költségcsökkentés véget. Csak tudod, az a probléma, hogy hiába csökkentjük az egyik oldalt a befektetendő munkamennyiséget, vagy bizonyos munkákat hiába adunk át a gépnek, vagy vásárolunk kéz dolgokat egy játékhoz, a probléma ezzel mindig ugyanaz lesz, hogy az, hogy egy következő játék többet mutasson, mint az előző, annak nagyobbnak kell lenni, mint az előző. És így egy ilyen 22-es csapdájába kerülünk, hogy bár ugyanazt a játékot egy jobb technológiával könnyebb lenne előállítani, és hamarabb végeznénk vele, tehát olcsóbb lenne, de sajnos ugyanazt a játékot még egyszer nem tudjuk eladni. Tehát igazából a fejlődésnek látszania kell a játékon, tehát mindig egyre nagyobb játékok készülnek, vagy egyre szebb játékok készülnek, egyre újabb technológiákat használunk. Tehát van egy versenyfutás a technológiai automatizálás és az egyre nagyobb játékok között. És jelenleg úgy tűnik, hogy ez lényegében maximum arra jó, hogy szinten tartsa a játékokat, sőt, egy picit még drágulnak is. Az előállítási időt pedig megint csak úgy tudom csökkenteni, ha több embert rakok egy játékra, egy bizonyos mértékig ezt meg lehet csinálni, erre voltak példák, hát az 1500 ember az már sok, ott már általában összeomlás van, ha nem a Naughty Dogról beszélünk, hanem mondjuk az Xbox van megjelenésekor ugye a Crytekről. Tehát ott már gond van, mert ott az emberek irányítása is túl sok, tehát bizonyos mértékig lehet azzal csökkenteni az eladási időt, hogy többen raksz rá, aztán utána már nem lehet, mert akkor már káosz lesz a kontrollba. Tehát összességében ez egy nagyon nehezen megjósolható folyamat, de mivel egyre jobb játékokat várnak a játékfejlesztők, vagy egyre nagyobbakat, ezért látszik az, hogy ez a versenyfutás ez tart. Viszont egy dolgot az eredményez, hogy egyre kevesebb a kategóriás játék készül. Mert egyre bonyolultabb a dolgoknak az irányítása, egyre bonyolultabb ezeknek a játékoknak a fejlesztését egyáltalán csak kontrollálni, és ugye, amikor azt látjuk, hogy a Nintendo bár a kategória, de a legalján levő milyen 30 millió dolláros befektetésekkel mekkora összegeket generálni, mondjuk a Sony rákölt egy játékra 150-200 millió dollárt, és az ő bevétele, az ő haszna sokkal kisebb ennél, akkor szerintem meg is adtam a választ arra, hogy az a kategóriás játékoknak az a minőség, amit mondjuk a Sony exkluzívoknál látsz, hát az egy egyedi dolog, és az nem a piac jelben épül fel, hanem az inkább a presztízsépítésről szól, mint sem a nagyon megtérülő befektetésekről. Ez a kérdés. Molnár Balázs, tökéletesen értettem eddig is, hogy a fejlesztő mennyire szereti azt, hogy egy vasra fejleszt, kivéve, hogy a Last of Us 2-nél valójában a PS Slim-től PS5-ig hány PS vas van, ez probléma volt, igen, hogy ennyi vas van. Senkit nem érdekel, ha a PC kicsit kevésbé optimalizáltabb, mert egy átlag sok éves PC az és erős maradlást, többször említett problémát. Ha nem lesz benne ray tracing, akkor nekem whatever, az emberek többsége állóképeken sem tudja megmondani, hogy van-e, nemhogy mozgás közben. Csak nekem, csak azért kell konzolt vennem, fejlesztőnek buli nekem nem. Megvett PS4-emen, addig játszottam, emiatt kemény kb. 4 játékkal, fantasztikusan megéri anyagilag. És ez megint ugyanaz a kérdés, és most utoljára fogom elmondani. Amikor két hardware-t összevetsz, hogy melyiken éri meg játszani, azt nem úgy kell összevetni, hogy már van egy PC-m, és akkor miért vegyek-e fölé egy PS4-et, azt valahogy úgy kell összevetni, hogy ha akarsz játszani egy játék címmel, azt mennyi pénzért teheted meg? A konzol azért létezik egyáltalán, mert mindenki számára nyilvánvaló, főként Nyugat-Európában, hogy ez a létező legolcsóbb formája annak, hogy jó minőségű játékokkal a létező legegyszerűbben játszhass. Nem érdekel a ray tracing, akkor nem érdekel a fejlődés, akkor neked nyilván megfelel a PC-d, akkor meg fölösleges feszegetni azt, hogy miért nem veszel konzolt, akkor ne vegyél konzolt. Tehát ez egyetlen nem erőszak. Viszont a ray tracing az egyedüli út arra, hogyha fotorealisztikus grafikát akarsz, nem akarsz, hát akkor whatever. Tehát igazából érted? Tehát ezzel az a gond, hogyha a fejlődés iránya nem tetszik, és egy készülék ezt képviseli, akkor az neked mindenképp drága lesz, hisz leszarod, minek fizetnél ki 180-200 ezer forintot egy játékkonzolért. De azt nézed, hogy mennyibe kerül egy játékkonzol, és mennyibe kerül jelenleg egy olyan videókártya, ami körülbelül ugyanazt tudja, akkor rá fogsz jönni, hogy még ennél is olcsóbb a játékkonzol a PC-hez képest. A 2 kilóból biztos nem építesz egy olyan minőségű raytracerű hardware-t, mint egy PS-et. Tehát ezt ne feszegessük tovább, mert úgy összevetni ezt a dolgot, hogy már eleve feltételezett, hogy megvan vásárolva a PC-d, és akkor amellé minek vegyél konzolt, hát akkor baszkikám, hogyha amikor megjelenik a exkluzív játék, akkor szeretnél vele játszani. Mert lehet, hogy pár év múlva le lesz portolva a PC-re, 3-4. De ettől függetlenül, ha nem érdekel az a játék, akkor valóban okafogyott kérdést teszel föl. Ilyenkor egyetlen válaszom lehetne csak rá, hogy a kényelem véged, de ha neked ez nem számít, vagy nem szereted, eleve, hogyha valaki nem szereti a kontrollert, az például felének venne olyan játékkonzolt, ami kontrollerre van felépítve. Tehát ez egy ilyen dolog. A játékkonzol, utoljára mondom, egy cost-effektív valami arról szól, hogy lehet a legolcsóbban elérd a legjobb minőségű játékélményt. Nyilván van benne kompromisszum, de az árban is van. És innentől fogva ez a konzol értelme. A konzol PC-s háborút szítani teljes mértékben értelmetlen, mert a piac ezer éve eldöntötte, hogy mi a helyzet az eladásokkal. Mind a kettőt lepofoszta a picsába a mobil gaming, amit egy normális gamer se szeret, vagy igazából elnézést kérek ezért, tehát mondjuk egy hardcore gamer számára ez igazából egy vállalhatatlan semmi. Tehát igazából nem szeretjük, én sem szeretem a mobiljátékokat. És nem azért, mert nincs köztük jó, mert van köztük jó, hanem nekem nem tetszik. Tehát nyilvánvalóan én nem fogok mobiltelefonon játszani. Ugyanúgy te nem akarsz konzolon játszani, ez a te döntésed. Tehát hagyjuk ezt egy kicsit, tehát ne csépeljük a szart, mert az arcunkba fog fröcskölni. Teljesen értelmetlen. Tóth László. Sziasztok! Az előző adásban szerintem félreolvastátok, vagy félreértettétek a kérdésemet, ez nem baj, mert most jó alkalom lesz javítani. Habár ennek ellenére mégis bekerült második fő témának, igen, mert arra szerettünk volna válaszolni a témára, csak éppen másképp értelmezve. Én akkor azt kérdezném, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki kimondott a játék tesztelő lehessen, nem pedig játékfejlesztő. Oké. Hát a játéktesztelőhöz az kell, hogy kurva sok játékkal játszál, és elmegy egy olyan profilú céghez, aki játéktesztelést vállal. Tehát nem magánembereknek adják egyesével, hogy tesztelje a játékot. A CD Projektet se egy magánember csoporttal fejlesztetett játékot, vagy nem ültette be őket a saját stúdiójában, hanem léteznek ma már játéktesztelő cégek, akiknek ez a profiljuk. Jelentkezel, lényegében fogsz egy próbatesztet csinálni valamiről, amiben vannak előre tudott hibák, és a próbatesztnél megnézik, hogy mit veszel ebből észre. Tehát kb. Ennyi. Valaki mindenféle módon ki tud akasztani egy játékot, az ideális játéktesztelő. Mert megjegyzem, hogy erre appellálni egy játéktesztelő legyen a világ legszarabb munkája. Én is teszteltem játékot a Mindscape Bordónak, borzasztó volt. Egy olyan állapotban látni azt a játékot, amit szerettem volna, hogy jó legyen, ami egyrészt elszpoilerezte az összes képsővi dolgot, csak éppen még nem működött jól. És utána már nem akartam játszani a végső produktummal, ezt egyszer voltam hajlandó csinálni még a pályám elején, onnantól fogva ezt a tesztelés dolgot én kisöpöltem a fejemből. Tehát szerintem ez a világ legszarabb munkája, de ha mégis ezt szeretnéd, ha jó tesztelő vagy, akkor viszont minden játék hibát megtalálsz. Egyébként kb. Olyan hozzáállással lehetne jó játéktesztelő valaki, mint Zoli, aki minden szarba bele akar kötni, mert az a lényeg, és meg kell találni az összes hibát. Hát az is probléma egyébként, hogyha valaki túl sok hibát talál, olyanokat is, amik nem azok, meg az is, hogy túl keveset, mert akkor meg túl foglalkoztatja a fejlesztőket, tehát azért ez van egy egyensúly, de nagyjából ennyi kell hozzá, ennél több nem. Uh-huh. Itt van egy újabb kérdésed. Azt tudjuk, hogy rengeteg játékfejlesztő, egy fejlesztő csapat küzdött a problémával, mert nincs elég idejük emberük tesztelni, vagy egy adott játékot, láss például a Cyberpunk 2077 esete is. Ennek hatására akkor a félkészen hibákkal enzsekbe jelenik meg a játék. A Cyberpunk esetén külsős fejlesztő stúdió is tesztelte, és ők is eléggé elbaszták a tesztet. Tehát igazából ott adtak rá elég embert meg pénzt, csak akik ezt csináltak, azok annyira nem voltak profik. Azt mondja, mi az oka, hogy nem megfelelő játéktesztelői létszámmal vágnak bele a projektbe pénz? Ez ennyire költséges ágazata lenne az iparnak? Esetleg bizalmi kérdés állhat a háttérben, például esetleg szivárogtatás, mindegyik, amit felsorolsz. Tehát jó meglátásaid vannak. Költséges az ágazat, mert egy játékot akkor kapsz meg készen, ha nagyon sok ember játszik vele. Nagyon-nagyon sok ember játszik vele, és bár ez egy nem túl jól fizetett szakma a játékfejlesztésen belül, tehát a legalacsonyabb bérezési szakma a játékfejlesztésen belül, de ennek ellenére rengeteg embernek kell tesztelni egy játékot, hogy az összes hiba kijöjjön belőle, kurva hosszú ideig, és ez nagyon sok pénz a fejlesztésben. Oké. Bocsi, az összetett és hosszú kérdéseket, izgatottan várom újfent a válaszokat, csak így tovább, uram, nagyon király a műsor. Üdv, Laci, nagyon szívesen. Menkő Péter. Jó volt megint, inkább azt írom, hogy már csak a szokásos, egy olyan kérdésem lenne, nem sokára jön az Nvidia 4090, szerintetek lehet évről évre mindig gyorsabb és gyorsabb kártyákat kiadni, vagy a jövőben lesz egy pont, hogy elérjük úgymond a maximumot, és már nem lesz hová fejlődni. Választ előre, és köszi. Csúnyát fogok mondani. Ha megnézed az Nvidia 4090-et, akkor azt látod, hogy nagyobb, mint egy Xbox One Series S. Három szlotot foglal el hátul. Én ezt nem nevezném technológiailag fejlődésnek. Itt arról van szó, hogy egyszerűen csak több számítási magot raktak bele, miatt nagyobb területet foglal el. Nyilván ennél szoftveresen azért komolyabb a helyzet, de a fejlődés mértéke az pici. Hát az, hogy egy valamit úgy fejlesztek, hogy ez csak több lesz, az körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy fejlesztettem ezen a tálkesúvión, mert most már van két tálkesúvión. Ez igaz, ez több. Itt is ennél 4090 az jelentősen erősebb, mint mondjuk a 3090, de ettől függetlenül a mérete is más. Igazi fejlődésről szerintem akkor lehetne beszélni, ha ugyanakkor a kártyában lenne nagyobb teljesítmény. És ugye ez inkább csak kötekedés, mert nyilván én is be fogok szerezni ilyen kártyát, Csak ez új gépházat, meg egyéb dolgot kell venni, mert valami eszméletlen mérete van. És hát valami eszméletlen hőmennyiséget termel, és valami eszméletlen áramot fogyaszt. Tehát lehet minden évben ezzel a módszerrel igen kiadni, csak a végén, 5 éven belül akkor lesz a dolog, mint egy hűtőszekrény. Tehát értem az Nvidia-t, most akartak valamit villantani itt a válság végén, hogy legyen valami cél megint. Tavaly kijött ugye a 30-as sorozat, ami önmagában elég erős volt, de nem tudtak bele eleget gyártani. Most csináltak egy újabb kártyát, ami meg ilyen exkluzívan gyárthatatlanul erős lesz. Hát nem tudom, hogy ez ebből mennyi lesz, vagy hogy lehet-e már kapni, majd megnézem én is, de hát ez 1 millió forint fölötti nagyságrendben várom az árát, és emellett pedig valószínűleg új gépet kell hozzá építeni, újfajta hűtéssel, mert megint rá fogják nyomni az összes kivezetett hőt a hagyományos PC-s házakban a processzorra, amiről meg nem bírod leszívni semmilyen hűtéssel. Tehát egy elég érdekes kérdés nekem még ez a 4090, majd ha lesz a gépemben egy ilyen, akkor megmondom, hogy megérte megvenni. VR-hez az biztos, hogy minden testnél szükség van, és ez biztosan javítani fog a helyzeten, de ettől függetlenül minden évben neked pótolni a saját kártyát, neked kicserélni, annak aztán végképp nincs semmi értelme. Ha belegondolsz, a multiplatform címeket konzolokra fejlesztik és optimalizálják, és PC-n pár paraméterrel lesz ebb a játék. Most ezt a kártyát biztos nem érdemes videójátékra megvenni, arra még a 30-as sorozat is lötyögősen elég. Tehát egy Cyberpunkot fúdítél, nem futtatsz full ray tracinggel, insane beállításokkal, mindennel együtt az egyik legszámításigényesebb játék a 3080 gaming OC-n. Tehát teljesen fölösleges egy ilyen kártya helyére megvenni, ha csak nem dolgozni akarsz vele, egy 4000-es sorozatú kártyát. Szerintem olyan két generációkat érdemes egyiket beruházni videókártyába, akkor úgy mindenképp kell. Nekem a VR a szenvedélyem, és emiatt szeretnék mindenképpen mindig a legújabb videókártyát a gépembe, de ez egy elég költséges hülye hobbi. Oké, szerintem válaszoltam. Kalle Blomqvist kérdezi tőlünk. Jó neveket tudtak választani, srácok. Én Kis János már nincs, vagy ez nem elég. Szakmai kérdésem Pelánhoz. Miért tűnnek el indokolatlanul gyorsan a hullák a Dying Light 2-ben? Szerinted az meg az egy zombis játék. Egy zombis játék! Megeszik! Nem, ennek van másokon is. Miért nem maradnak meg legalább annyi ideig, ameddig a helyszínen vagyok? Nem gondolom, hogy olyan erőforrás igényes volna ez. Ez nem egy olyan játék, amiben nyomot tudok hagyni elhagyott tárgyakkal, elhagyott bármilyen dologgal. Mindenképpen minden eltűnik, amint elhagyjuk a helyszínt. Szóval akkor felmerül bennem a kérdés, hogy minek tüntetik el a hullákat olyan gyorsan. Más játékokban is megfigyeltő ez, és nyilván, és sose értem, minek lépik meg a programozók, ha látszólag indokolatlan. Nem indokolatlan. Ma már egy videójátékos karakter, akár egy zombis, baromi sok memóriát zabál. Jó minőségű textúra, nagy felbontású modell, csontváz, animációk vannak rajta. Ezen kívül, amikor leölöd, akkor általában ragdoll fizika kerül rá. Ami ugye a következőt okozza. Egyrészt megölsz egy ellenfelet, az a memóriában marad, ha nem törlöd le. És gondolj bele, hogy elindulsz a játékodba, és mondjuk egy egész pályán végig mindenkit megölsz, és mindenki ott marad. Mivel minden egyes ilyen figura lényegében egy instance, ezért bár nem foglal teljes, tehát másolat, nem foglal teljes mennyiségű memóriát, ugyanakkor sokféle ellenfél van. Tehát, hogyha mondjuk van 6-7 féle ellenfél, az legalább 6-7-szer lefoglalja azt a memóriát, amiben ő meg a benne van, elég drága dolog ez. És hogyha meg instance van, akkor még plusz memóriát foglal, amivel azt a transformációt foglalja, tehát ez egy viszonylag kis foglalás, hogy ez egy másolat. Ez a memória térkép probléma. Ezért kisebb hardvereken sokkal gyorsabban leszettük ezt venni, mert egyszerűen megtelen a memória, az nem lenne annyira irdomos. A másik dolog, ami miatt levesszük, hogy az ott fekvő halott, az nagyon sokszor interaktálható például fizikával, ami azt jelenti, hogy ha belerugsz, akkor megmozdul a karja. Így, amikor mondjuk egy csontvázban van, mit tudom, 30 csont, az 30 darab szilárdtest fizikának felel meg, amiket jointokkal, tehát csuklókkal kötsz össze. Tehát minden egyes figura, ami odafekszik, az tovább növeli az ábrázolt csontoknak a számát, teljesen fölöslegesen, úgyhogy a videókártyádnak, vagy videóhardvernek a konzolba gyakorlatilag véges számú csontábrázolási lehetősége van, arról nem is beszélve, hogy folyamatosan számolja minden csontra a fizikát, ami előtted van, bizonyos távolságon belül. Tehát magyarul egyrészt memóriát foglal, bazisokat, ami egy idő után el fog fogyni, tehát mindenképpen takarítanunk kell, a másik pedig, hogy a videókártya számítási teljesítményét is próbára teszi. Minden videójátékban meg van határozva az, hogy annál a mennyiségű poligonnál, meg annál a minőségű világításnál hány alapellenfél típus rakható ki a képre. És nyilván attól, hogy vannak hullák, attól még támadnak. És vannak játékok, például ebben is, ahol wave-ekben spawnolódnak itt-ott az ellenfelek. Azt hiszem, hogy ebben a játékban talán ki lehet pucolni a területeket, ha jól emlékszem, de biztos, hogy vannak benne itt is generált wave-ek, amikor mondjuk rácsapnak. És ilyen esetben gondolj bele, hogy jönnének a vévek egyik a másik után, te ölnéd őket, és egyre több ilyen, egyre több memóriafoglalásod, és egyre több, ezen kívül sokkal fontosabb módon, ugye ez csak instanszok, egyre több halottad lenne, amire egyre több fizikát kéne számolni, hogyha különböző textúra verziók vannak, akkor azokat a textúrákat memóriában kéne tartani, tehát a rendelési időt is borzasztóan elkezdené terhelni, idő után azt tapasztalnád, hogy sokkal kevesebb framerate-tel dolgozol, mint amennyivel szeretnél. És ugye különösen a konzolos verziókban a fejlesztő stúdió hát konkrétan vért húgyozott azon, hogy elérje a megfelelő frameszámot megfelelő felbontással. Ez nem feltétlenül azért volt, mert a konzol nem erős, hanem ők nem voltak benne tapasztaltak, hogy ezt hogy lehet megcsinálni azon a dolgon. Tehát ezeknek ennyi oka van, ez nem én személyiség. Egyébként általában a távolság függvényében szoktuk lemenni a hullákat, vagy idő függvényében, ez a két lehetőség van, én a távolságot tartok jobban. Oké, Forza Attila, szuper jók az adások, remek, hogy rendszeresen jelentkeztek a műsorral, igyekszünk, bár nehéz egyébként. Nagyon érdekel a játékfejlesztés. Te tikvizeseitek, ez mennyire kell, hogy jól menjen a matek? Ebből a Classic Advanced PT kód. Annól elkezdtem egyetemen programozónak tanulni, de 3 hónap után otthagytam, mert rájöttem, hogy nagyon nem szeretem, és nem is megy annyira a felső matek. Már az ilyen kalkulusz 1 deriválás komoly gondjaim voltak. Pedig az első matek, ez a felső mateknek a legalja, ez tényleg a legalja. Biztos meg tudtam volna csinálni, de 3 éves képzés lett volna, 6-7 év legalább, de hát nem is szerettem a matekot. Sőt, a programozás gyakorlaton is kiégtem, közben nem volt hozzá, még az egyből automatákat kellett írni, amik mentek addig a szintig, hogy random generátor, de már 2 órán belejött a matek, és egyenletekkel, műveleteket végző programokat kellett írni, például a grafika nélkül. Na, ez már nem ment a gyakorlatban, de közben haladt tovább az anyag, és egyre több volt, ami nem megy. Nem értem utol, és a matek annyira nem érdekelne, hogy nem is akarom. Ezért ez a kép van bennem azóta is, hogy a matek nem megy, nem lehetek fejlesztő, konkrétan grafikus, meg nem szeretnék. Így elengedtem. Vagyis jó volna továbbra is, csak nem tudom, hogy lehetséges-e. Nos, lehetséges. Rengeteg indirek nem megy a matek, és bármilyen hihetetlen a játékfejlesztőknek a nagyobbi fele nem is programozó. Hogyha már az itt sokszor tárgyalt Visual Scriptinget megnézed, akkor látni fogod, hogy ott nagyon kevés matekot kell csinálni. Egy 2D-s játékot akarsz csinálni, az gyakorlatilag semmilyen alapmatematikán fölött levő felső matekra nem lesz szükséged. A szögfüggvények akkor jönnek be bármilyen programozásban, amikor 3D-ről van szó. Tehát addig alapdolgokat kell csak tudnod. Ráadásul a legtöbbre már van best practice, ami azt jelenti, hogy nem is kell a képletek után kotorászni, hogy egyszerűen van egy séma, amit megcsinálsz, és működni fog. Tehát az indie fejlesztők nagyobbik fele nem tud programozni, és nem ért a matekhoz, csak az alapokkal van tisztában mind a matek, mind a programozás tekintetében. Tehát ha van ilyen vágyat, hogy programozzál, akkor megéri neked mondjuk egy max kombóra benevezni nálunk, ami azt jelenti, hogy egy develop klasszikban megtudod, hogy van felépítve egy videójáték, ez matematikailag nem lesz megterhelő, illetve egy develop advanced, ami szintén nem megterhelő, az pedig végigvezet téged az összes játékipari best practice-on, amiből össze lehet rakni egy videójátékot. Tehát ezt meg is csináljuk, te is le fogod programozni a tanári sablon alapján. És látni fogod, hogy ott nincsen túl sok matek. Amúgy meg, ha a fórumokon elkérdezve a Planetaxi tanfolyamon az Advanced-re, akkor a többiek is ugyanezt fogják mondani, hogy hatalmas sikerélményük van abban, hogy játékmechanikákat vagy kis játékokat összeraktak már így a második, harmadik órára. Tehát ez nem elengedhetetlen dolog. Úgyhogy emiatt ne vesd el ezt az álmot, tegyél vele egy próbát, ezt most rohadt olcsón megteheted, ha megnézed, mennyit ér a forint, mint a dollárhoz képest. Oké, nagyon szívesen mindenkinek a válaszokat. Hát próbáljuk egy kicsit áramvonalasítani az other side-ot, és jelenleg ennyi fért bele ebbe a adásba. Ez most nem volt maratoni, és sasa is időben el tudok menni aludni, ezért az arca is a szokásosnál sokkal vidámabb állapotban végződött. Köszönjük, hogy megnéztetek minket, jövő hónapban visszajövünk, és újra feszegetjük ezeket a híreket és kérdéseket. Akinek nem választottuk be a levelét a kérdések közé, attól elnézést kérünk, de nagyon sok kérdés van, igyekszünk azokat beválasztani, amiket mindenki számára érdekesnek találunk. Ebből általában kimaradnak a személyes mániákra épülő kérdések, amiről ott persze úgy van véleményünk, esetleg a közönség találkozón majd meg tudjuk ezt együtt vitatni. Én most ezzel befejeztem, kövessetek minket interneten, Facebookon, Salgótalányi piacon, lángossal vagy lángos nélkül, kövessétek be a csatornát, lájkoljatok minket, és minden egyéb olyan dolog, amit ugye a youtuberek szoktak kérni, ilyen értelmetlenül tudjátok, és kiraknak mindenféle hülye ikonokat, hogy ezzel pozícionálják magukat, és Magyarországon legalább 200-300 forintot kicsikarjanak a YouTube-ból. Mi nem ebből szeretnénk megélni, úgyhogy nekünk ez mindegy, viszont szívesen látjuk azt, hogy valakinek tetszik az adás, tehát a lájkokat szívesen fogadjuk, illetve abból látjuk, hogy mekkora a törzs közönségünk, hogy mennyi a subscribe, és jelenleg sajnos ez nagyon elmarad attól, ahányan nézitek az adásokat. Ez továbbra sem lesz pénzdíjas, csak kérem, akik szereti a műsort és követi minden hónapban, az nyomja már egy követést, mert egyrészt jobban jársz, mert hamarabb észreveszed, mikor van fölrakva, másrészt pedig semmivel más nem játszunk, van ennyit kapsz pluszba, hogy látod, hogy megszülettünk. Köszönjük azoknak is, akik audio podcasten követnek minket, ez egy jelentős mennyiségű ember, bár ezek lemaradnak a két szépséges középkorú férfi látványától, illetve a bejátszott videók megtekintésétől. Hát azt kell feltételeznem, hogy ezek között emiatt hölgyek nincsenek. De hát az uraktól, akik mégis audioformában hallgatnak minket, ehhez is kérünk, hogy nem tudjuk nekik audióban mutatni gyakran az illusztrációkat, illetve egy-két vizuális poénról lemaradnak, de azért vezetés közben sem utolsó, mondjuk Otherside-ot hallgatni. Ennyit szerettem volna ma mondani, sziasztok! Hát ez végre vállalható méretű adás lett. Szerencsére kultúrált formába tudtuk önteni a mondani valónk, bazd meg. Igyekeztünk ismét rendet tenni a fejekben, és egy hónapra némi gondolkodni valót adni házi feladatnak. Ha tetszett, kérlek értesítsétek az egész Otherside közösséget, hogy itt, havonta, Otherside! Gémelcsajok, gyűjjetek, gyűjjetek, gyűjjetek, gyűjjetek!